والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. آمین. ماشاءاللہ. آمین و ایاکم. ماشاءاللہ اس وقت دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں ہمارے جامعۃ المدینہ کے وہ طلباء کرام جو دورہ حدیث شریف کر رہے ہیں، آخری درجہ جس کو کہتے ہیں، اور وہ اور الحمدللہ ہمارے تخصص فی الفقہ کے اسلامی بھائی جو مفتی کورس کر رہے ہیں، وہ اس وقت میلاد حال میں ہیں اور ان کا انشاءاللہ 3 دن کا تربیت اجتماع ہے. اساتذہ کرام بھی ہیں، مجلس بھی ہے، اور آج ہم لائیو ہیں، براہ راست ہمارے جدول میں نہیں تھا، اور آج ہوا یہ ہے کہ آج سے ذہنی آزمائش کا سلسلہ شروع ہونے والا تھا جس میں خود ایک آزمائش ہو گئی، اور وہ آج اس کا یوں سمجھے کہ آغاز نہ ہو سکا. تو انشاءاللہ تعالی کچھ نیکی کی دعوت، کچھ بیان عرض کروں گا، پھر انشاءاللہ کچھ ہی لمحوں میں یا کچھ ہی دیر میں شیخ طریقت امیل سنت کی آمد ہوگی، اور انشاءاللہ پھر آپ کے سوالات ہوں گے، ان کے جوابات ہوں گے، تو براہ راست بھی ہوگا اور پھر انشاءاللہ خصوصی بھی ہوگا. تو راتیں بھی آپ کی ہیں تو آج باتیں بھی آپ کی ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نیت بھی کر لیں کہ اول تاخیر اللہ کی رضا کے لیے شریک رہیں گے. میں نے آتے ہوئے ایک حدیث پڑھی اور اس کی شرح بھی پڑھی، سوچا کہ اس کو بیان کروں کہ آج براہ راست ہیں کہ ہمارے ساتھ اس وقت طالب علم دین ہیں جو یہاں سینکڑوں کی تعداد میں موجود ہیں، لیکن ہزاروں عاشقان رسول وہ ہیں جو گھروں پر ہیں. انہیں اس بات کا بھی پتہ چلے کہ ایک علم دین سیکھنے والا اور طالب علم دین کیا ہوتا ہے، اور اس کے متعلق حدیثوں میں کتنے پیارے پیارے ارشادات آئے ہیں، اور علماء کے کیسے کیسے فضائل قرآن میں حدیث میں بیان کیے گئے ہیں. اور اس میں نیت یہ ہے کہ کاش سننے والوں کو مزید، یعنی حاضرین میں مزید اپنی اہمیت اور رغبت پیدا ہو، اور ناظرین میں علم دین حاصل کرنے کی جستجو پیدا ہو، اور اس طرح علم دین سکھانے کے جو ادارے ہیں، شعبے ہیں، یہ مزید فعال ہیں. جب ہم باہر کی طرف دیکھتے ہیں تو علماء کے لیے، علم دین والوں کے لیے ایک تعداد ہے، ایک طبقہ ہے جو بدقسمتی سے اچھے جذبات نہیں رکھتا، اور لوگ ان کو سنتے بھی ہیں. لازم ہے کہ دوسری طرف سے وہ بات آئے کہ جو اس بات کا پتہ دے کہ علماء کرام کا مرتبہ و منصب کیا ہے، ان کی اہمیت و ان کی ضرورت کس قدر زیادہ ہے. تو میں ابتدان یہ چند ایک مدنی پھول بیان کروں گا، پھر میرے پاس ایک بڑے ہی پیارے صحابی کی سیرت ہے، اگر موقع ملے گا تو وہ عرض کروں گا، اور انشاءاللہ اس سے ہم اپنے لیے مدنی پھول چنتے چلے جائیں گے انشاءاللہ. چنانچہ میں حدیث بیان کروں گا، اور حدیث کی جو شرح ہے اس کے چند چند مقامات سے کچھ کچھ مدنی پھول بیان کروں گا. راوی فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابو دردا رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ دمشق کی مسجد میں بیٹھا تھا. آپ کے پاس ایک آدمی آیا اور بولا کہ ابو دردا رضی اللہ تعالی عنہ، میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ مدینے سے آپ کے پاس صرف ایک حدیث کے لیے آیا ہوں. مجھے خبر لگی ہے کہ آپ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وہ روایت فرماتے ہیں، اس کے سوا کسی کام کے لیے نہ آیا. آپ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جو تلاش علم کرتے ہوئے کوئی راہ طے کرے تو اللہ اسے جنت کے راستوں سے کوئی راستہ چلائے گا، اور بے شک فرشتے طالب علم کی رضا کے لیے پر بچھاتے ہیں. یقیناً عالم کے لیے آسمان اور زمین کی چیزیں اور پانی میں مچھلیاں دعائیں مغفرت کرتی ہیں، اور عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے چودہویں شب میں چاند کی فضیلت سارے تاروں پر، اور علماء نبیوں کے وارث ہیں. پیغمبروں نے کسی کو دینار اور درہم کا وارث نہ بنایا، انہوں نے صرف علم کا وارث بنایا، تو جس نے علم اختیار کیا اس نے پورا حصہ لیا. تو یہ روایت جو میں نے ابھی آپ کے سامنے حدیث بیان کی ہے، جب اس کی ہم شرح پر توجہ کرتے ہیں، اور یہ بات میں مدنی چینل کے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ مہربانی کر کے حدیث کو اس کی شرح کے ساتھ دیکھا کریں کہ شارحین نے اس کو کیا لکھا. ایک سے ایک عاشقان رسول نے حدیث کی شرح لکھی ہے. ظاہر کہ جب نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد کی شرح اور خلاصہ لکھنا ہے تو عشق رسول میں ڈوبے بھیگے لکھا کیسے جا سکے گا. قلم چلے تو عشق رسول کے ساتھ چلے نا. جنہوں نے ہمارے بزرگوں نے حدیثیں جو جمع کی، امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو حدیثیں جمع کی، ہمارے امام مسلم رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو حدیثیں جمع کی، اسی طرح ہمارے دیگر جو محدثین کرام جن کے نام ہم پڑھتے، امام نسائی کا نام، امام ابن ماجہ کا جو حوالے سے ہم پڑھتے ہیں، اسی طرح امام ابو داؤد کے حوالے سے جو ہم پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ اور بہت ساری حدیثیں صحیح حدیثیں جمع کرنے والے ہمارے محدثین کرام رحمہم اللہ السلام جو گزرے ہیں، اور اگر ان سے تھوڑا پہلے چلتے ہیں ان حدیثوں کو جمع کرنے والے اور ان حدیثوں کا ذخیرہ ہم تک پہنچانے والے، اگر ان سے تھوڑا پہلے بھی چلتے ہیں تو پہلے ہمارے امام مالک علیہ رحمہ کا دور آتا ہے، امام اعظم کا دور آتا ہے، امام شافعی کا، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کا، جو چاروں ائمہ مجتہدین ہیں ان کا دور آتا ہے، اس میں حضرت عبداللہ ابن مبارک کا دور بھی لے لیں، آپ حضرت داؤد طائی علیہ رحمہ کا دور لے لیں، حضرت ظفر علیہ رحمہ کا دور لے لیں، اس طرح اور کہ امام ابو یوسف، امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کا، ان سب کا اگر آپ دور لے لیں، اور جب ہم ان کی سیرت کو دیکھتے ہیں تو ان کی سیرت عشق رسول میں ڈوبی ہوئی تھی، یعنی عشق رسول ایک ایسی زبردست روشنی ہے کہ اگر اس روشنی میں کوئی کام کرو نا تو اس کام کا نکھار ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ تو یہ بہت اہم ترین میں مدنی پھول بیان کر رہا ہوں حاضرین و ناظرین کے حوالے سے بھی کہ لکھنے والے کیسے ہیں، ان کی قلم کیا تھی، ان کی قلم سے اگرچہ سیاہی نکلتی تھی مگر ان کا دل عشق رسول میں ڈوبا ہوتا تھا۔ یہ قلم، یہ قلم و دوات، یعنی کہ یوں سمجھے کہ یہ قلم کو یہ اپنی اینک میں ڈبوتے تھے مگر یہاں سے ان کی قلم سے اینک نکلتی تھی، مگر اس کے اندر جو ان کی جو عشق کی جو کشش تھی اور عشق کا جو دریا تھا وہ ان کی تحریر کے اندر مٹھاس بھر دیتا تھا۔ ایک تو حدیث ہی رسول پاک کی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ پھر جب شرع عشق رسول کے ساتھ کی جائے تو پھر تو وہ پڑھنے کا لطف ہی کچھ اور ہوتا ہے، لکھنے کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے، پھر تو نبی پاک کی زیارت بھی ہو رہی ہوتی ہے، تصدیق بھی ہو رہی ہوتی ہے اور حدیث بھی آ رہی ہوتی ہے، یعنی اتنا قرب رسول نصیب ہو جائے کہ میں حدیث بھی لکھوں اور میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم سے میرا رابطہ بھی اتنا پیارا ہو جائے، جبکہ وصال ظاہری ہو چکا اور میں ان سے حدیث کے بارے میں عرض بھی کروں، وہاں سے میں مدنی پھول بھی لوں، حقیقی مدنی پھول لوں اور پھر میں لکھوں تو اس لکھنے کا بات ہی کچھ ہو رہے، یعنی مجھے یہ تو چلو بہت پہلے کی بات کر رہا ہوں نا، میں بہت پہلے کی بات کر رہا ہوں، اتنا پہلے بھی نہ جائے۔ ایک بڑے سبدا عاشق رسول کا مزار شریف ہمارے گجرات میں، جن کا نام حضرت احمد یار خان، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے مشکات شریف کی شرح لکھی میرات المناجی، اس پہ میں نے ایک حدیث پڑھی تھی، وہ حدیث تھی جو مجھے یاد پڑتا اگر میں غلطی نہیں کر رہا کہ مومن مومن کے لیے آئینہ ہے، مومن مومن کے لیے آئینہ، یہ حدیث پاک انہوں نے میرات المناجی میں نقل کی ہے۔ پھر اس کی شرح میں نے پڑھی، جب اس کی شرح پڑھی تو خود فرماتے ہیں کہ یہ حدیث کی شرح پہ مجھے نیند آ گئی، اور خواب میں مجھ پر اس حدیث کی جو شرح القا کی گئی ہے وہ حدیث کی شرح میں لکھ رہا ہوں، یعنی یہ فیضان جو امام بخاری اور دیگر محدثین کرام پر تھا وہ فیضان آج بھی جاری ہے جبکہ عشق رسول سینے میں موجزن ہو، ایسی پیاری ہے۔ اب اتنے پرانے تو نہیں ہے نا، حضرت مفتی احمد یار کا نہیں نہیں رحمت اللہ تعالی علیہ، اتنا بڑا عرصہ نہیں ہوا وہ جو دنیا سے رخصت ہوئے۔ تو یہ ان کی سیرت کے حوالے سے جو میں تھا، تو میں عشق رسول، اب امام مالک رضی اللہ تعالیٰ نے کیسے عاشق رسول تھے نا، حدیث پڑھاتے تھے تو تعظیم رسول کا یہ عالم تھا، تو ان کے عشق رسول کا عالم کیا ہو گیا، اور ان کی اپنی کیفیت کے مدینہ منورہ میں جو انہوں نے تعظیم کی، طرح جب میرے آقا امام اعظم امام و حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں، ان کے عشق رسول کا اور ان کی کیفیتوں کا عالم کیا تھا، یہ فقی بھی تھے، محدث بھی تھے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو تعلق تھا، جو استمداد تھی، جو جو ان کا ایک تعلق اور ایک مدد اور ایک فیض لینے کا جو ایک انداز تھا وہ اپنی مثال آپ ہے۔ تو یہ بات ضرور اپنے پیش نظر رہنی چاہیے کہ حدیث محض متن حدیث، یعنی حدیث کی عبارت پڑھ کر محض سمجھ لینا یہ نہیں ہوتا جب تک کہ اس کی شرح نہ پڑی جائے۔ یہ بات بالکل، یہ وکیل کو بھی سمجھ میں آ جائے گی میری بات کہ صرف قانون پڑھ کر نہیں ہوتا، اس کی پوری شرح ہوتی ہے۔ ڈاکٹر کو بھی سمجھ میں آ جائے گی میری بات کہ ایم بی بی ایس کرتے کرتے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، پھر ہاؤس جاب ہوتی ہے، بہت ساری چیزیں، صرف کتاب پڑھنے سے ہی سب کچھ نہیں آ جاتا، جب تک کہ اس کی وضاحتیں نہ ہو، اصول بیان کیے جاتے ہیں، پھر اس کی فروعات بیان کی جاتی ہے، حدیث بیان کی جاتی ہے، حدیث کی شرح بیان کی جاتی ہے، پھر ایک حدیث ہوتی ہے، اس کے بعد ایک اور حدیث ہوتی ہے کہ آقا نے پہلے یہ فرمایا تھا پھر یہ فرمایا. یہ ساری چیزیں ہیں. ناسخ و منسوخ کا علم اگر قرآن کریم پڑھتے ہیں تو ناسخ و منسوخ کا علم اپنی جگہ پر اس کی اپنی امپورٹنس ہوتی ہے. تو یہ میں باتیں جو کر رہا ہوں یہ میں اپنی علمیت نہیں آپ کے سامنے بیان کر رہا، میں صرف اتنا عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اور ڈیفینیٹ یہ ساری باتیں ان بیٹھے ہوئے ہر ایک اسلامی بھائی کے لیے نہیں ہے، اور آپ بھی جانتے یہ بات میں کن کے لیے بیان کر رہا ہوں، کیونکہ ہم براہ راست ہیں اور براہ راست بیٹھنے دیکھنے سننے والوں کی ایک اپنی اپنی کوالٹی اور اپنا اپنا انداز ہوتا ہے. پھر کوئی ایک سمت ہی رہ کر سنتا ضرور نہیں ہے، کوئی ادھر کی بھی سنتا ہے، کوئی ادھر کی بھی سنتا ہے، کوئی ادھر کی بھی سنتا ہے، نہ جانے کیسی کیسی باتیں دماغوں میں پھنس جاتی ہیں. لیکن آپ کے سامنے جو میں عرض کر رہا ہوں اس پر آپ ٹھنڈے دل سے غور کیجئے گا کہ قرآن و حدیث کو سمجھنے کا ایک طریقہ ہے. جو باتیں ہمارے 1400 سال سے ہمارے علماء محدثین کی سمجھ میں نہیں آئیں، وہ باتیں آج اس فتنے کے دور میں کوئی آ کر بیان کر کے حدیث ہی بیان کر کے چلا جائے اور آپ بولے دیکھو یہ بھی تو بیان کر گیا، تو یہ سبب آج تک سارے عاشق رسول کی سمجھ میں کیوں نہ آیا؟ تو دور فتن ہے، فتنوں کا دور ہے. لہذا مہربانی کیجئے، یہاں وہاں مت جائیے، صرف اور صرف ان لوگوں کے ساتھ رہیے جو اسلام و دین کی صحیح باتیں اور اس کی روح کے ساتھ آپ تک پہنچاتے ہیں. تو انشاءاللہ فتنوں کے دور میں بھٹکنے سے محفوظ رہیں گے، الحمدللہ رب العالمین. یہ جو فرمایا کہ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو راوی کہتے ہیں بیٹھا تھا، وہ دمشق کی مسجد میں تھا. تو دمشق یہ ملک شام کا دارالحکومت ہے، اور اس میں یہ کہ ظاہر یہ ہے کہ جو سیکھنے کے لیے آئے تھے وہ ان کے بارے میں متن حدیث تو انہوں نے سن لیا تھا، اس شوق میں یہاں آئے کہ صحابی کے زبان مبارک سے سنوں. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ جو آئے تھے روایت سننے کے لیے انہوں نے گویا متن حدیث تو سنا ہوا تھا، لیکن شوق یہ تھا کہ چونکہ ارشاد رسول ہے صلی اللہ تعالی وسلم تو یہ صحابی رسول کے منہ سے سن لیا جائے. کیوں؟ تاکہ برکت و زیادتی یقین حاصل ہو. کتنی پیاری بات ہے، اس سے بزرگوں کے ساتھ فیض لینے کا کتنا پیارا ہمیں یہاں اشارہ مل رہا ہے. تو یہ ایک کال ہے. اچھا آگے چل کے بیان کرتے ہیں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ انہوں نے کہا کہ میں سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے مدینے سے آیا ہوں. انہوں نے یہ روایت میں ہے نا کہ میں مدینہ سے رسولی ہے نا، یعنی مدینہ کہتے شہر کو، لیکن یہ بات صرف شہر کی نہیں تھی، میں تو اس شہر سے آیا ہوں جو میرے مصطفیٰ کا شہر ہے. تو اس لیے حدیث میں مدینہ سے رسول کہ میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مدینے سے آیا ہوں، یعنی میں مدینہ منورہ سے آیا ہوں. تو اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے، ایک یہ کہ طلب علم کے لیے سفر یہ بزرگوں بلکہ نبیوں کی سنت ہے. آپ بھی ماشاءاللہ سفر کر کر آئیں، آپ کو مبارک ہو. مزید فرماتے موسیٰ علیہ السلام طلب علم کے لیے بہت دراز سفر کر کے خضر علیہ السلام کے پاس تشریف لے گئے. دوسرے یہ کہ پھر یہ بحث الف لام اور، لیکن چونکہ ایک عوامی بیان ہے تو میں اس بحث میں آگے بڑھ جاتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ الف لام کا استعمال کیوں ہوا، جو معرفہ کی جو بحث ہوتی ہے، میں اس میں ابھی نہیں جاتا. البتہ یہ ضرور یہاں بیان کیا گیا کہ سوائے حدیث سننے کے اور کسی دینی دنیاوی غرض کے لیے سفر نہیں کیا. اس سے وہ لوگ عبرت پکڑے جو کہتے ہیں کہ سوائے 3 مسجدوں کے کسی طرف سفر جائز نہیں. تو یہ سفر جائز ہے، ظاہر نوکری کے لیے بھی سفر ہے، تجارت کے لیے بھی سفر ہے، کئی چیزوں کے لیے سفر ہوتا ہے. تو آقا کے مدینے کے لیے بھی سفر ہو تو پھر کیا بات ہے مدینے کی. تو بزرگوں کی ملاقات کے لیے، ان کی زیارت کے لیے، ان کی مزارات پر حاضری کے لیے سفر جائز بھی ہے اور ماشاءاللہ اس کی برکتیں بھی حاصل ہوتی ہیں الحمدللہ عز و جل. اچھا پھر مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ ظاہر یہ ہے کہ یہ وہ حدیث نہیں ہے جو بیان ہوئی جس کو سننے کے لیے آئے تھے, بلکہ ان کی حوصلہ افزائی کے لیے یہ حدیث بیان کی گئی ہے, کیونکہ یہ علم دین کی طلب میں آئے تھے. یہاں یہ بہت خوبصورت بات سامنے آئی. اچھا مزید لکھتے ہیں کہ سفر کے یا بغیر سفر تھوڑا راستہ طے کر کے جائے تو اسے دنیا میں نیک اعمال کی توفیق ملے گی. یعنی یہ حدیث سنائی آپ نے, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مسئلہ پوچھنے, علم پڑھنے, حدیث سننے وغیرہ کے لیے سفر کر کے یا بغیر سفر تھوڑا راستہ طے کر کے جائے تو اسے دنیا میں نیک اعمال کی توفیق ملے گی جو جنت کے ملنے کا سبب ہے, یا آخرت میں پل صراط پر آسانی سے گزرنے کا سبب ہے اور جنت میں سہولت سے پہنچنے کا سبب ہے. ماشاءاللہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں علم دین کی طلب نفلی نماز سے افضل ہے کہ یہ فرض ہے اور وہ نفل. تو ماشاءاللہ اس حدیث میں جو ابھی بیان کی گئی اس میں طالب علم کے لیے بڑے فضائل ہیں, عالم دین کے لیے بہت سارے فضائل ہیں. اور آگے چل کر مفتی احمد یار کا نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ یعنی علماء دین کے لیے چاند, سورج, تارے اور آسمانی فرشتے, ایسے ہی زمین کے ذرے, سبزیوں کے پتے اور بعض جن و انس, تمام دریائی جانور, مچھلیاں وغیرہ دعائیں مغفرت کرتے ہیں کیونکہ علماء دین کی وجہ سے دین باقی ہے اور دین کی بقا سے عالم قائم ہے. علماء ہی کی برکتوں سے بارشیں ہوتی ہیں اور مخلوق کو رزق ملتا ہے. علماء کے اٹھنے سے اسلام اٹھ جائے گا اور قیامت برپا ہو جائے گی, گویا کہ علماء یہ دنیا کا تعویذ ہیں. واہ. تو یہ جو عالم کے فضیلت پر جو اس وقت میں نے بیان کیا, اسے میری مدنی التجا ہے کہ مدنی چینل کے ناظرین اس پر اکتفا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی نے علماء کو بڑا مقام, بڑا مرتبہ, بڑی برکتیں عطا فرمائی ہیں, اور اللہ کرے کہ ہمارے معاشرے میں علماء پروڈکشن بڑھے. ابھی بہت اس میں کمی ہے, بہت اس میں کمی ہے, اتنی کمی ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا. لہذا جو دیکھ اور سن رہے ہیں, اگر آپ کے دل میں بھی علم کی محبت پیدا ہو رہی ہے تو برائے کرم کوشش کیجئے کہ آپ علم دین حاصل کریں, اور علم دین حاصل کرنے کے لیے جامعۃ المدینہ میں داخلہ لیں, کورسز کریں. دعوت اسلامی میں ماشاءاللہ اس کے بہت سارے ذرائع ہیں, ان تمام ذرائع کو آپ استعمال کر سکتے ہیں. جو بالکل پڑھے لکھے نہیں ہوتے نا, بالکل پڑھے لکھے نہیں ہوتے, یہ بھی مایوس نہ ہو. دعوت اسلامی کا جامعۃ المدینہ ہے, اس میں ایک شعبہ ہے عصری علوم, یعنی دنیاوی علوم. جو بالکل پڑھے لکھے نہیں ہوتے نا جامعۃ المدینہ میں, ان کو بھی داخلہ ملتا ہے. اگر ایسا کوئی طبقہ ملک یا بیرون ملک کہیں بھی سن رہا ہے تو اس کے لیے دعوت اسلامی کی یہ اپرچونٹی ہے, ایک موقع دعوت اسلامی فراہم کر رہی ہے کہ آپ آ جائیں. انشاءاللہ آپ کو ابتدائی دنیاوی تعلیم کی جو کتابیں ہوتی ہیں, اردو ہے, کچھ اس طرح کا حساب کتابیں وغیرہ وغیرہ, یہ تو اعدادیہ ہوتا ہے نا, مگر اس سے نیچے بھی دنیاوی علوم ہیں. ایک تو عام طور پر بھی سکھایا جاتا ہے, مگر اور بھی دنیاوی علوم کی ایسی کتابیں ہیں جس کو شریعت نے ہمیں پڑھانے کی اجازت دی ہے. انشاءاللہ وہ بھی آپ کو پڑھایا جائے گا. اس کے کتنے سال ہوتے ہیں؟ ویسے تو ہمارا درس نظامی کا سلسلہ جو ہے یہ 8 سال کا ہے, لیکن جو کم پڑھے لکھے ہیں ان کے لیے اس سے نیچے بھی 4 درجات ہیں, تاکہ ان کی دنیاوی جو تعلیم میں کمزوریاں ہیں وہ دور کرنے کے بعد ان کو مزید آگے بڑھایا جائے. یعنی 4 سال یہ وہ پڑھیں گے؟ جی جی. اور 4 سال پڑھنے کے بعد پھر انہیں جامعۃ المدینہ میں اولا سے مزید داخلہ ملے گا؟ جی جی. ویسے ان کی کیفیت کے مطابق ہے کہ ہر ایک کو 4 سال نہیں پڑھنے پڑیں گے, طرح کو پرائمری پاس آتے ہیں تو ان کے لیے 3 سال ہو جائیں گے, ٹھیک ہے, کوئی ساتویں تک آتے ہیں تو ان کے لیے اللہ سے پہلے 2 سال ہو جائیں گے, ٹھیک ہے, اسی طرح اوپر بنے گا. نہیں, کسی کے 9 سال ہو جائیں گے, کسی کے 10 سال ہو جائیں گے, کسی کے 11 ہو جائیں گے, کسی کے 12 ہو جائیں گے. یعنی جیسی تعلیمی کیفیت ہوگی ویسے ہی سالوں کا کی تقسیم ہوگی. اور آپ سوچئے کہ اس طرح انشاءاللہ تعالی آپ ایک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اچھے عالم بن کر اللہ نے چاہ تو معاشرے میں آئیں گے. تو اس میں اگر والدین کو تھوڑی سی تشویش ہو رہی ہو یا وہ اسلامی بھائی جو کہہ رہے ہو کہ یار میں یہ بھی پڑھوں کہ یہ بھی پڑھوں کہاں جاؤں, تو کہیں نہ جائیں جامع المدینہ میں آ جائیں. یہاں آپ کی بنیادی دنیاوی تعلیم کی جو زمین ہے وہ ہموار بھی کی جائے گی, اور چونکہ دینی ماحول ہے, عشق رسول والا ماحول ہے, ایک مدنی بہاریں یہاں ہوتی ہیں, تو ایک مدنی انوائرمنٹ ہے, مدنی ماحول ہے, انشاءاللہ آپ کو اس کی برکتیں ملیں گی, مزید علم دین کا ذوق و شوق پیدا ہوگا, اسی دوران مزید آپ دعوت اسلامی کو قریب سے دیکھیں گے, اور انشاءاللہ تعالی پھر آہستہ آہستہ آپ کا جو ایک درس نظامی جو پراپر ہے اس میں داخلہ شروع ہو جائے گا. اور وہ جو دنیاوی تعلیم ہوگی اس دنیاوی تعلیم کے دوران بھی آپ کو بہت ساری دینی معلومات اور دینی علم آپ کو سیکھنے کا ملے گا جو آپ کے کئی دینی معاملات کو حل کر رہا ہوگا. تو دیکھیں دنیاوی طور پر بھی 10 سال, تم میٹرک کو تو 10 سال کیا لگتے ہیں, اگر آپ پرائمری ہو پری پرائمری ہو یہاں سے شروع لیں تو تقریباً 3-4 سال نیچے نکل جاتے ہیں, پھر پہلی کلاس سے شروع کرو تو پھر آگے بڑھو تو یہ تقریباً 14 سال ہو جاتے ہیں, 14-15 سال نکلتے ہیں نا, تو یہ ہو جاتا ہے, یا 12-13 سال نکل جاتے ہیں. تو 12-13 سال میں میٹرک کر کے کیا فائدہ, کیا بنتا ہے بندہ میٹرک کر کے بھی, بظاہر میٹرک کر کے بھی اس کو کوئی اتنا کوئی خاص میٹرک کی کوئی ڈگری نہیں ہے ہمارے یہاں, ایون کہ ہمارے انٹر کی بھی کوئی اتنی خاص ڈگری نہیں ہے, گریجویشن بھی ہو جاتا تو کہتے کہ مزید کیا آتا ہے, تو ارے بھائی 20 سال پڑھ کر آئے تو 20 سال پڑھ کے بھی کہتے کہ پھر کیا پڑھایا آپ نے, مزید پڑھے تو بھائی 22 سال 23 سال 24 سال آپ جائے کالج یونیورسٹیز کے اندر, آپ کو 24-25 سال کے نوجوان بس وہی کتابیں لے کر بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں, مگر ماشاء اللہ علم دین کی کیا بات ہے کہ اگر آپ باقاعدگی کے ساتھ, میرا اپنا ذہن, اگر اولا سے داخلہ ملتا ہے اور واقعی جس کو پڑھنا کہتے ہیں اگر ایسا پڑھتا ہے تو میرا اپنا حسن ظن یہ ہے کہ یہ 12 سال تک پہنچتے انشاءاللہ مفتی بن جائے. جی ہاں, میں مفتی کی بات کر رہا ہوں, میں مفتی کی بات کر رہا ہوں, بن جائے, مگر میں نے شرط کے ساتھ بات کی ہے کہ جیسا کہ پڑھائی اور پڑھنا چاہیے, اور وہاں ماشاءاللہ علم دین والے ہیں, اذا فات الشرط فات المشروط, اگر شرط فوت ہو جائے تو مشروط بھی فوت ہو جاتا ہے. تو پھر یہ کل کوئی نہ کہے کہ جناب 12 سال تم نے مائک پر کہا تھا 12 سال تو ہوگا, تو میں وہ 12 سال پھر کیا آپ نے ادارے میں کیا پڑھا آپ نے, اگر واقعی پڑھنے کے بعد بھی 12 سال گزر گئے, 8 سال آپ کا ہو گیا درس نظامی, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد اگر آپ نے تخصص بالفقہ کا امتحان دیا تو ماشاءاللہ بڑھتے بڑھتے پہنچ جائیں گے ایک آگے تک, مطلب دار الافتاء اہل سنت تک پہنچ جائیں گے. چلے وہ مفتی جس کو باقاعدہ مصدقین کا درجہ ملتا ہے, یقیناً اس کی ایک آگے کی بڑی کہانی ہے, اس میں 5-7 سال اور نکل جائیں, لیکن آپ خود سوچئے کہ اگر آپ پڑھ کر ایک دار الافتاء اہل سنت میں یا مفتیان کرام کی صحبت میں پہنچ جاتے ہیں اور 3-4 سال تخصص الفقہ کر لیتے ہیں اور ایک فقہ میں بھی آپ کو مہارت آ جاتی ہے, یہ بھی ایک عہدہ ایک ڈگری تو ہے یا نہیں ہے, ایسی تو دنیاوی تعلیم میں بھی نہیں ہے یار, 14-15 سال میں تو یہاں کچھ بھی نہیں ہوتا, 14-15 سال پڑھنے والے کو تو پراپرلی صحیح بات ہے 15,000 کی نوکری نہیں ملتی ہمارے یہاں, ملتی ہے آپ بتائیں, نہیں ملتی, اور وہ 10-10 گھنٹے 12-12 گھنٹے محنت کرتا ہے پھر بھی وہ 8-15 ہزار روپئے بھی نہیں کما سکتا. اگر اس طرح کمپیریزن بھی کیا جائے تو 4-5 سال کی 4-5 گھنٹے کی پڑھائی اور 4-5 گھنٹے کی دوہرائی اور پھر سب کھانا پینا اور ساری رہائش فری برابر اور ساری توجہ اور جو کچھ ہے وہ الگ, طالب علم بننے کے فضائل الگ, جو قرآن و حدیث کے اندر جو اس کے فضائل بیان وہ الگ, اس کے علاوہ اور ماشاءاللہ جو برکتیں ملے وہ الگ, پھر جو علماء کی زیارتیں ہوں وہ الگ, طلباء کرام کی جو صحبتیں ہوں وہ الگ, علم دین کے فضائل ہوں وہ الگ, قرآن دیکھنے کی فضیلت الگ, حدیث پڑھنے کی فضیلت الگ, یہ علوم سیکھنے کی دیگر فضائل الگ, ان فضائل کے ساتھ ساتھ 14-15 سال کی عمر میں جا کر اگر اسی دوران قرآن درست ہو جاتا ہے، ماشاءاللہ نماز اور امامت کا اہل بن جاتا ہے، یہ ساری چیزیں بن جاتی ہیں، اور ایک تخصص فلفک میں بھی داخلہ مل جاتا ہے، اور ماشاءاللہ مبلغ دعوت اسلامی بن کر اگر آپ کو ایک اچھی طرح ایک مسجد بھی مل جاتی ہے، میں تو دنیا کی تعلیم میں مگن لوگوں کو دعوت دیتا ہوں کہ یہاں آ جاؤ، انشاءاللہ عزت بھی ملے گی اور دنیا بھی سنورے گی، مگر دنیا کے لیے نہیں پڑھنا، مگر دنیا کے لیے نہیں پڑھنا. مجھے ایک حدیث میں نے بھی پڑھی تھی، وہ حدیث اگر سامنے ہو تو میں آپ کو پڑھ کے سناؤں. حدیث ماشاءاللہ آپ سن لیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی وہ علم سیکھے جس سے اللہ کی رضا ڈھونڈی جاتی ہے، صرف اس لیے کہ اس سے دنیاوی سامان حاصل کرے، وہ قیامت کے دن جنت کی خوشبو نہ پائے گا. اب اس کی شرح سنیے، اوپر بھی کئی حدیثیں بیان ہوئی ہیں، ٹھیک ہے نا، اوپر بھی کچھ حدیثیں پہلے بھی حدیث سے بیان ہوئی ہیں. مفتی صاحب لکھتے ہیں یہ حدیث گزشتہ حدیثوں کی شرح ہے، جس میں فرمایا گیا کہ علم دین رضا الہی کے لیے حاصل کرو، اسے صرف دنیا حاصل کرنے کا ذریعہ مات نہ بناؤ. دنیا کے سامان سے روپیہ پیسہ بھی مراد ہے، اور دنیاوی عزت و جا بھی، یعنی عزت و شہرت بھی مراد ہے، دنیاوی سے عزت و شہرت بھی سے مراد ہے، اور دنیاوی مال بھی مراد ہے، یعنی اس کے لیے علم دین حاصل نہ کرو. فرمایا کہ علم دین کے ذریعے دنیا حاصل کرنے کی دو صورتیں ہیں، نمبر ایک یہ کہ دنیا اصل مقصود ہو اور علم دین محض اس کا وسیلہ ہو. دنیا اصل مقصود ہو، اصل پرپس بیسک پرپس ہو دنیا ہے، اب دنیا کمانے کے لیے چلو دین سیکھ لو، اور دین کو آپ نے دنیا کمانے کا وسیلہ بنا لیا نا، یہ ایک صورت ہے. اور فرمایا کہ یہ سخت برا ہے، وہی یہاں مراد ہے اس حدیث میں. دوسرا یہ کہ علم دین سے دین ہی مقصود ہو، علم دین سے دین ہی مقصود ہو، مگر تب عین دنیا بھی حاصل کی جائے تاکہ فراغت سے خدمت دین ہو سکے، کہ آدمی فارغ ہو کر دنیاوی خیالات دنیاوی ضرورتوں سے فارغ ہو کر، ضرورتیں تو انسان کی لگی ہوئی ہیں، روٹی کپڑا اور مکان محتاجی کو تو پسند نہیں کیا گیا، مانگنے کو تو پسند نہیں کیا گیا، ہاتھ پھیلانے کو تو دین پسند نہیں کرتا، دین تو ہاتھ کو یوں رکھنے کو پسند کرتا ہے، ٹھیک ہے، قناعت کو پسند کرتا ہے، اپنی ہاتھوں کی کمائی کو پسند کرتا ہے، دین تو اس کو پسند کرتا ہے، دین سوال کو تو پسند نہیں کرتا ہماری، اس کی تو مذمت کی گئی ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمیں وہ راستہ دکھایا جائے، ہمیں تو ماشاءاللہ بڑا خوبصورت بڑا عمدہ راستہ دکھایا گیا. تو ایک طبعاً اور ایک دنیاوی ضرورتیں تو ہے ہی، تو بیان کیا گیا کہ اس کے لیے ہو تاکہ فراغت سے خدمت دین ہو سکے، یہ ممنوع نہیں، کیونکہ اب دین مقصود ہے اور دنیا اس کا وسیلہ. کتنی پیاری بات کی، اب دین مقصود ہے اور دنیا اس کا وسیلہ ہو گیا نا. تو میں واقعیتاً عرض کر رہا ہوں اور تجربے کی باتیں عرض کر رہا ہوں، میں مشاہدے کی باتیں عرض کر رہا ہوں. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ لوگ، یہ نوجوان کیوں کالج یونیورسٹی اور اتنی دنیا کی تعلیم کے پیچھے مگن ہیں، جبکہ لاکھوں کی تعداد ہاتھوں میں فائدے لیے بے روزگار گھوم رہی ہے. آپ کے لیے یہ دنیا کی تعلیموں کے پیچھے مگن، جو صحیح دنیا کی تعلیم کے پیچھے اور شریعت اسلام کے اصولوں کو پامال کرتے ہوئے جو دنیا کی تعلیم کے پیچھے مگن ہے، میں خاص کر ان کو ایڈریس کر رہا ہوں کہ آپ دنیا کی تعلیم کے پیچھے مگن ہیں اور ڈگری حاصل کر رہے ہیں، آپ کے لیے کوئی فیکٹری اور جاب تیار نہیں کر رہا، مگر میں آپ کو بتا دوں کہ اس دین کی تعلیم حاصل کرنے علماء حفاظ کے لیے کروڑوں مسلمان مل کے مسجدیں بناتے ہیں، مساجد موجود ہیں، اتنی دنیا میں فیکٹریاں نہیں بن رہی جتنی مساجد بن رہی ہیں، ممبر و محراب بن رہے ہیں، اور مسلمان لاکھوں مسلمان مل کر بناتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا، یہ بہت مشکل ہے، اس میں آپ کے لیے بڑی تسلی ہے، علم دین سیکھنے والوں کے لیے بڑی ڈھارس ہے، کیونکہ اصل مقصد دین کی خدمت ہے، اصل مقصد دین کی خدمت ہے. اور آج جو اتنی مسلمان دین سے دور ہیں، بیسک کو بھول گئے نا، جو میں ایک واقعی میں اگر غور کر تو میں بہت بنیادی باتیں بیان کر رہا ہوں کہ بھائی ہر ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو علم دین کی طرف لگائیں نا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کا بچہ اللہ اور اس کے رسول کا دین سیکھے، عالم بنے، اور اس طرح علم دین کی خدمت کرے اور اس کے اندر توکل بھی تو آئے گا نا. جب علم دین سیکھے گا تو توکل نہ آئے گا؟ علم دین سیکھے گا تو قناعت نہ آئے گی؟ علم دین سیکھے گا تو کیا زہد نہ آئے گا؟ تو یہ تو نہیں ہے نا کہ ان کے اندر یہ چیزیں نہیں ہوں گی. کیا سادگی نہیں ہوگی؟ جو قرآن و حدیث پڑھا ہے تو اس کے ساتھ کوئی خوف خدا نہ ہوگا؟ بے شک اللہ تعالیٰ تو اس کے ان والے بندے ڈرتے ہیں. تو یہ چیزیں تو ہوں گی نا, مگر الحمدللہ عزت بھی ہوگی, خودداری بھی ہوگی, اور میری اپنی دانی سے تو بے روزگاری کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے دین میں اتنی وسعت ہے اور دین کے کام میں اتنی وسعت ہے, اور پھر فضائل الگ. مگر اس حدیث کو ہمیشہ پیش نظر رکھے کہ بندہ مطلب کہ دنیاوی سامان حاصل کرنے کے لیے جو حاصل کرے گا تو اس کے لیے فرمایا قیامت کے دن جنت کی خوشبو نہ پائے گا. تو یہ یعنی یہاں علم دین سیکھنے کے فضائل بھی بیان کیے. دیکھیں اسلام کی خوبصورتی دیکھیے, اسلام اور دین کی خوبصورتی دیکھیے کہ قرآن میں عالم کے, علماء کے فضائل, علم دین سیکھنے کے فضائل قرآن و حدیث میں کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو. ان سب کرنے کے ساتھ ساتھ اسلام و دین ان کے کرنے کا اصول بھی بیان کرتا ہے, اور یہ کرنا کیسے ہے, کیا بہتر ہے کیا بہتر نہیں ہے. اوپر ایک حدیث پاک نقل کی گئی ہے, حضرت قاب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اس لیے ان طلب کرے تاکہ علماء کا مقابلہ کرے یا جہلا سے جھگڑے یا لوگوں کی توجہ اپنی طرف کرے تو اسے اللہ آگ میں داخل کرے گا. یہ بھولنے کی چیزیں نہیں ہے نا, یہ چیزوں تو ہم بالکل پیش نظر رکھنی ہے. یعنی جو دینی علم دین کے لیے نہ سیکھے بلکہ عزت یا مال حاصل کرنے یا دین میں فساد پھیلانے کے لیے سیکھے تو اول درجے کا جہنمی ہے. یہ مفتی احمد یار کا نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھتے اس سے وہ لوگ عبرت پکڑے جو قرآن کا ترجمہ دیکھ کر اور چار حدیث پڑھ کر آئمہ مجتہدین اور علماء دین کے منہ آنے کی کوشش کرتے ہیں. کتنی پیاری بات کی مفتی صاحب نے. تو دیکھیے جہاں علم دین سیکھنے کے فضائل ہیں, جہاں علم دین سیکھنے کی ترغیب موجود ہے, وہیں علم دین سیکھنے کے حوالے سے بہت ساری احتیاطیں, کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا. عبادت کا ہمیں کہا گیا ریاکاری سے بچنا ہے, بات کرنی ہے غیبت سے بچنا ہے, آپس کے تعلقات ہمیں رکھتے ہوتے ہیں حسد سے بچنا ہے, چگلی سے بچنا ہے, مال کمانا ہے حرام سے بچنا ہے, سود سے بچنا ہے, بے فاسی سے بچنا ہے, بے باطل سے بچنا ہے, ان تمام سے بچنا ہے نا. یہ کرنا بھی ہے, ان سے بچنا بھی ہے, کرنا بھی ان سے بچنا ہے, عالم بننا بھی ہے, علم دین حاصل کرنا بھی ہے. لیکن علم دین حاصل کرنے میں جو فتنے و فساد کی جو صورتیں موجود ہو سکتی ہیں, شیطان کی طرف سے جو فتنے آ سکتے ہیں, ان سے بچانے کی بھی تو کوشش کی گئی نا, وہ بھی تو ارشادات آئے. تو کیا ایسی کامل باتیں اور اتنا جامع انداز کیا وہ دینی دنیاوی علوم میں ملتا ہے؟ نہ, دنیاوی علوم میں ایسی چیزیں نہیں ملا کرتی. تو یہاں بات جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں, میں خاص طور پر گھر بیٹھے ان والدین سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو دنیا کی تعلیم کے نام پر اپنے بیٹوں کو یہ کہہ رہے ہیں, جامعۃ المدینہ میں آپ کے بیٹے کو آپ شروع سے داخلہ دے دیں. کتنی عمر سے لیتے ہیں بھائی آپ نارملی, جن کو کچھ بھی نہیں آتا پڑھنے لکھنے کے لیے؟ 12 سال کی عمر میں اگر آپ کے بیٹے کو کچھ بھی نہیں آ رہا تو آپ یہ سوچ کر کے اس کو کچھ بھی نہیں آ رہا, اسے کسی اور ہنر میں لگانے کے بجائے مہربانی کر کے اسے عالم بنا دیا. اللہ تعالیٰ نے اولاد دی ہے, اس کو اللہ کی راہ میں دے دیں, یہ میری مدنی نتیجہ ہے. ورنہ یہ بیچارہ ادھر ادھر چلا جائے گا اور پھر پتہ نہیں کیا کیا کرے گا, ماحول ویسے بھی اچھا نہیں ہے. تو آپ کا بیٹا ایک عالم بن جائے گا, آپ 12 سال کی عمر میں جامعۃ المدینہ والوں سے رابطہ کر کے اپنا بیٹا دے دیں. ماشاءاللہ 550 کے آس پاس ہمارے جامعۃ المدینہ ہیں, پاکستان میں اتنے ہی ہیں, 526 تقریباً اسلامی بھائی اسلامی بہنیں دونوں شامل ہیں. ہمارا اسلامی بہنوں کا بھی جامعۃ المدینہ ہے, درس نظامی کا عالم بنانے کا شعبہ ہے, لیکن ظاہر ہے کہ اس میں ہماری رہائش نہیں ہے. اسلامی بھائیوں میں رہائش ہے مگر ہر شہر میں رہائش بھی نہیں ہے. اگر رہائش کے لیے تو آپ کا بیٹا کہیں بھی چلا جائے گا, انشاءاللہ رہائش بھی دے دی جائے گی, یہی ہے نا. مگر میری مدری نتیجہ یہ ہے کہ دنیا کی خاک کے حوالے کرنے کے بجائے اسے مدینے والے کی راستے کی طرف چلا دو, انشاءاللہ خاک مدینہ کے مزے لے گا انشاءاللہ. ہمارے پاس جامعات المدینہ اس طرح کے ہیں جن میں پورا سال داخلے جاری رہتے ہیں, پورا سال داخلے جاری رہتے ہیں. آ جاؤ آ جاؤ. ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہبر منزل ہی نہیں. آ جاؤ یار، آ جاؤ آ جاؤ. قال اللہ تعالی وقال رسول کی صداؤں سے انشاءاللہ مسام دماغ معطر ہوتے چلے جائیں گے. تھوڑا مشکل ہو گیا، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے نام سے انشاءاللہ دماغ جو ہے نا وہ معطر معطر، خوشبو خوشبو خوشبو خوشبو ہو جائے گا، مدینہ مدینہ ہو جائے گا انشاءاللہ. آپ کی اولاد آپ کی رہے گی، جی ہاں آپ کی اولاد آپ کی رہے گی، مانے میری بات، میں والدین سے ڈائریکٹلی بات کر رہا ہوں. آپ کی اولاد آپ کی رہے گی. یہ جو ہمارے ماشاءاللہ جامعۃ المدینہ کے آپ کا طلبہ نظر آ رہے ہیں اس وقت میلاد عالم، یہ صرف دورہ حدیث شریف کے طلبہ کرام ہیں، ٹھیک ہے؟ جو 600 سے زیادہ ہے، 500 اور کچھ ہیں، 500 اور کچھ ہیں. اور اس کے علاوہ تخصص الفقہ جو مفتی بن رہے ہیں، ان نوجوانوں کو دیکھیے مدنی چلنے کے ناظرین، یہ نوجوان ہیں، ان میں ایک تعداد ہماری نوجوانوں کی ہیں. میں مبارکباد دیتا ہوں ان کے ماں باپ کو، ان میں کوئی 20 سال کا ہے تو کوئی 18 سال کا ہے، کوئی 19 سال کا ہے، کوئی 21 سال کا ہے، 20، کوئی اس سے بہت زیادہ بڑے نہیں ہیں، تک 20 اور 22 کے اندر اندر ہی بہت زیادہ میجورٹی تعداد 22 کے اندر اندر ہی ہوگی، یہی ہے نا، 22 کے اندر اندر. یہ تقریباً 8 سال ہو گئے ان کو جامعۃ المدینہ میں، کسی کو 10 سال ہو جائے جامعۃ المدینہ میں، گویا کہ کسی کو ماں باپ نے 12 سال میں دے دیا، کسی کو 14 سال میں دیے، دعوت دینے والے لو ہمارا بچہ تمہارے حوالے. آج ان ماں باپ کو میں دعوت دیتا ہوں، دیکھو آپ نے دعوت اسلامی کو آپ کا بچہ حوالے کیا، آج انشاءاللہ یہ امیر سنت کے قدموں میں پہنچے ہوئے ہیں، آج یہ دورہ حدیث شریف کر رہے ہیں. انشاءاللہ چند ہی ماہ کے بعد ان کے سر پر اللہ کی رحمت سے دستار فضیلت باندھی جائے گی، انشاءاللہ ان کے ہاتھوں میں سند دی جائے گی اللہ نے چاہا تو. ان میں کئی ایسے ہوں گے جو واقعیتاً عالم کی اس تعریف کو پورے آتے ہوں گے کہ جن کے فضائل قرآن و حدیث میں بیان کیے گئے ہیں. انشاءاللہ ذرا سوچئے کہ یہ کتنا بڑا مقام ہے ان والدین کے لیے کہ جن کے بچے علماء بن جائیں، اور جب دنیا سے ماں باپ چلے جائیں تو پیچھے وہ ماں باپ نے نیک اولاد چھوڑی، جو وہ سرمایہ ہے جو ان کے لیے ثواب جاریہ کا سبب بنے گا، دنیا میں بھی نوازے گا، آخرت میں بھی انشاءاللہ ان کی وجہ سے برکتیں ملیں گی. تو یہ بڑا عظیم کام ہے جس سے ہو جائے. تو یہ بھی تو والدین ہیں نا، ابھی کتنے ہمارے تقریباً 42,000 42,000 کے آس پاس اسلامی بھائی اسلامی بہنیں جامعۃ المدینہ میں پڑھ رہے ہیں نا، اسی ملک اسی سرزمین کی میں بات کر رہا ہوں پاکستان، کہ اس میں جامعۃ المدینہ میں 526 ہمارے جامعۃ المدینہ ہیں، جس سے تقریباً 42,000 ہمارے اسلامی بھائی اسلامی بہنیں پڑھ رہی ہیں. ان کے بھی تو والدین ہوں گے نا، یہ بھی تو پڑھا رہے نا، یہ بھی تو سیکریفائس کر رہے نا، قربانی دے رہے نا. ماں ان کی بھی تو اٹھ کر روزانہ صبح اپنی بیٹی کو دار جامعۃ المدینہ بھیجتی ہوگی نا، بیٹی آ کر گھر میں آرام کرتی ہوگی نا، ماں کہتی ہوگی نا ٹھیک ہے میں سنبھال لیتی ہوں، تو بیٹی پڑھ لے، تو عالمہ بن جا، تو مفتیہ بن جا. ان کے بھی تو والد صاحب کمپرومائز کر رہے ہوں گے نا، سیکریفائس کر رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں، بیٹا میں کما لوں گا، آپ عالم بنو، آپ سے میری دنیا اور آخرت کی بھلائی چھپی ہوئی ہے. ان کے بھی تو والد ہوں گے. میرے آقا امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کا واقعہ یاد آ رہا ہے، آئے آئے امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس پڑھنے آ گئے، امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ امام اعظم کے پاس پڑھنے آ گئے، بڑے ذہین، اللہ اللہ اللہ. اور امام اعظم کی نظر، ان کی نظر کیسی تھی، وہ تو وضو میں نکلتے ہوئے گناہ کو، وضو سے جو پانی نکلتا تھا، جو وضو کرتا تھا اور وضو کرنے والے سے جو پانی نکلتا تھا اس کے اعضاء سے، امام اعظم اس پانی کے اندر دیکھ لیا کرتے تھے کہ اس کے اعضاء سے کون سے گناہ نکل رہے ہیں. جن کی نظروں کو اللہ تعالیٰ نے ایسا کشف عطا کیا، جن کے وجود کو اتنی برکت عطا کی گئیں، اس نے امام ابو یوسف علیہ رحما کو دیکھ کر کیا نہیں سمجھا ہوگا یار، کیا نہیں دیکھا ہوگا انہوں نے. لیکن امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ غریب گھرانے کے تھے، گھر والوں نے پھر لے لیا کہ پڑھنے جائے گا تو بھی کمائے گا کیسے. اب امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تو جانچ گئے تھے کہ یہ بچہ بڑا ذہین ہے، آپ نے گھر میں رابطہ کیا، اللہ تعالیٰ نے امام اعظم کو مال دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے امام اعظم کو مال دیا تھا. تو انبیاء کرام تو ورثے میں تو علم چھوڑ کے جاتے ہیں، لیکن مال کا ہونا یہ بھی برا نہیں ہے، جو سلیمان علیہ السلام کے پاس بھی تھا، حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس بھی تھا، یہ مفتی صاحب نے لکھی ہے یہ باتیں، اپنی وہ شرح میں مشکات شریف میں، اپنی طرف سے انشاءاللہ بیان نہیں کروں گا. تو مال تھا امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس، تو امام اعظم علیہ رحمان نے رابطہ کیا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے گھر پر، تو کہا کہ یہ پڑھے گا تو بھی کمائے گا کیسے، ہمارا گھر کیسے چلے گا؟ فرمایا آپ کے گھر کا خرچہ کتنا؟ کہا اتنا. کہا اتنا مجھ سے لے لینا، ابو یوسف مجھے دے دو. لے لیا ان کو، لے لیا اور پڑھایا، اور پڑھایا تو ایسا پڑھایا کہ اپنے وقت کا قاضی القضا بنا دیا، چیف جسٹس. ساری دنیا میں اس وقت مسلمانوں کا ایک ہی چیف جسٹس تھا، اس کا نام تھا امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ. ان کا صدقہ ہے کہ دنیا میں کہاں کہاں حنفیت پھیل گئی. کہاں سے لیا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے؟ اے امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی نے کہاں بٹھا دیا؟ یہ بڑوں کام ہوتا ہے، کہاں سے اٹھاتے ہیں کہاں بٹھا دیتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی ان پر بڑی بڑی رحمت نازل. تو یہ دیکھیے نا، یہ بھی تو تھا نا، تو ان کے بھی تو والدین جو آج پڑھ رہے ہیں ہمارے، ان کے بھی تو والدین ہیں نا. آپ بھی اگر ہو سکتا ہے کہ آپ کی ذہن بن رہا ہو، اگر بیٹا ہی ساتھ نہ دے رہا ہو تو آپ کوشش ہی کر سکتے ہیں. لیکن یہ جو عمر ہے نا 10-12 سال کی، یہ میں اپنے تجرباتی بات کر رہا ہوں، میرے والد جو والدین بیٹھے ہوئے ہیں گھروں پر، میں تجرباتی بات کر رہا ہوں، مشاہداتی بات کر رہا ہوں، بڑے وہ یوں سمجھے کہ پریکٹیکل آپ سے بات کر رہا ہوں. 10-12 سال کی عمر میں آپ کا بیٹا جہاں بٹھاؤ گے بیٹھ جائے گا، آگے جا کر شاید پھر ہاتھ نہیں آئے گا. یہ آپ کو بھی اس کا تجربہ ہوگا، یہ آپ کے والدین کا بہت بڑا حصہ تھا جنہوں نے آپ کو آپ کی اس عمر میں بٹھا دیا. ورنہ بھی جب یہ دنیا کی رنگینیاں اور دوستوں کی لذتیں اور دوستوں کے مزے لے لینا، کیونکہ عجیب حال ہے برائیوں کا نا. اب یہ ہو سکتا ہے نوجوان سن رہے ہوں کہ میرے نوجوان اسلامی بھائیو، عجیب حال ہے برائیوں کا، برائی میں بڑی لذت ہوتی ہے میں مانتا ہوں، مگر یہ لذت پتہ ہے کیا ہے؟ یہ لذت اس خارش کی طرح جو ابھی ہاتھ میں اٹھی ہے. جب آپ کو ہاتھ پہ خارش ہو رہی ہوتی ہے، جب آپ خارش کرتے تو آپ کو ایک طرح تو لطف آ رہا ہوتا ہے، مگر یہ خارش جتنی کرتے رہیں گے نا، خارش بڑھتی چلی جائے گی، پھر آہستہ آہستہ یہ عادت بن جائے گی. عادت ایسی بن جائے گی کہ پھر اس خارش سے لذت نہیں ہوگی، تکلیف ہوگی. تکلیف ہو رہی ہوگی مگر آپ کو خجائے بھی کے چارہ نہیں ہوگا. یہ ہے پریکٹیکل بات ہے، یہ برائی ہے کہ اس کی عادت ہو جائے گی، آپ کو تکلیف بھی ہو رہی ہوگی، چھوٹ بھی نہیں رہی ہوگی، کیونکہ شروع میں صرف اس کی لذت کو دیکھا تھا، اس کی تکلیف کو آپ نے دیکھا نہ تھا. آج تکلیف ہے، جلد ادھر رہی ہے، گوشت نظر آ رہا ہے، دوائیوں پر دوائیاں کھائی جا رہی ہیں، مگر یہ خارش کی عادت ہے جو جا نہیں رہی ہے، خارش چھوڑ نہیں رہی ہے. اگر اس کا علاج آپ اسی وقت کر لیتے جب آپ نے اس کی تھوڑے دنوں کی لذت دی تھی، مزہ آ رہا تھا خارش کرتے ہوئے، اسی وقت اگر آپ اس کا علاج کر لیتے تو خارش بھی چلی جاتی، بیماری بھی چلی جاتی، اور آج آپ صحت مند ہوتے. تو جن برائیوں میں پڑھ کر ہم علم دین اور نیکی کے کام چھوڑ دیتے ہیں، ان برائیوں کی لذتیں ہمیں اس وقت مل رہی ہوتی ہیں. جیسے کہ نشے کا عادی ہوتا ہے، اور طرح 10 قسم کے عادی ہوتے ہیں، فلم ڈراموں کے عادی ہوتے ہیں، عجیب و غریب قسم کی، مطلب کہ وہ آزاد سے زندگی گزار دے رہے، مزہ آ رہا ہوتا ہے، مگر یہی زندگی آگے جا کر ان کے لیے شرمندگی کا، تکلیف کا سبب بن جاتی ہے. مگر وہ زندگی آپ کو تکلیف کا سبب بن سکتی ہے، مگر میری بات مانے، اگر واقعی اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے، اسلام و دین کی سر بلندی کے لیے، اشاعت دین کے لیے اگر آپ عالم دین بنتے ہیں، علم دین سیکھتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو نہ دنیا میں کوئی تکلیف ہوگی، نہ آخرت میں تکلیف ہوگی. یعنی وہ تکلیف جملہ جس کو اب یہ نارمل تو انسان جیتا ہے تکلیفوں کے ساتھ ہے، کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہی رہتا ہے. میں کہ ایک جنرل پرسپیکٹس پہ بات کر رہا ہوں، ایک جنرل پوائنٹ آف ویو پہ بات کر رہا ہوں، عزت بھی ہے، سب کچھ ہے. تو اللہ کرے کہ یہ علم دین سیکھنے کی نعمت ہمیں نصیب ہو جائے. تو میں نے آج یہ سمجھے کہ اس موقع کو غنیمت جانا، ماشاءاللہ ہمارے طلباء کرام کی یہ موجودگی کی برکتیں ہیں. تو میں نیت کی کہ کچھ اس طرح کی روایت بیان کر دوں، آپ کے فضائل بھی بیان ہو جائیں، یعنی جو علماء کے فضائل، علماء کے فضائل بھی، طالب علم دین کے فضائل بھی. یہ بھی دیکھیے کہ مچھلیاں کس کے لیے دعائیں مغفرت کر رہی ہیں، فرشتے کس کے لیے بازو بچھا رہے ہیں. علم دین، علم دین جو اسکول کالج یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں، میں ان سے سوال کرتا ہوں، آپ نے اب تک کتنا قرآن سیکھا؟ آپ کو آپ کے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے بارے میں کتنا علم ہے؟ ان کی زندگی کے بارے میں کتنا علم ہے, کیونکہ یہ چیزیں نہیں پڑھائی, یہ چیزیں نہیں پڑھائی جا رہی, اسلام و دین نہیں پڑھایا جا رہا, بلکہ ہمارے تو بدقسمتی کے ہمارے تو کئی ایسے کہ نصاب سے ہی کئی ضروری چیزیں نکالی جا رہی ہیں, مگر پتہ نہیں ایسی کون سی دھن سوار ہے. بھائی یہی دھن, ایک ہی دھن ہے, یہ پڑھیں گے تو کمائیں گے, یہ پڑھیں گے تو کمائیں گے. کتنے پڑھ کر کتنے کما رہے ہیں, کبھی اس کا جائزہ بھی لیا؟ تھوڑا اسٹے کریں, رکیں. اب تو پڑھے لکھے لوگ دنیاوی کہلاتے ہیں, تھوڑا پیچھے جا کر دیکھیں کیا ہوا. تو جو ایک جائز اور عمدہ طریقے سے شریعت کے تقاضے پورے کر کر اب دنیاوی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور ایک بیلنس کے ساتھ چل رہے ہیں, وہ ایک اپنی جگہ پر ہے. ماشاءاللہ دعوت اسلامی نے دارالمدینہ کھولا ہی ہے نا, دنیا کی تعلیم بھی ہے, دینی تعلیم بھی ہے. ہمارے اپنے دارالمدینہ کے جو اسٹوڈنٹ ہیں انہوں نے پاکستان میں بہترین نمبر حاصل کیے میٹرک کے امتحانات میں, شاید ٹاپ کیا ہے, مجھے یاد پڑتا ہے نا, کئی جگہ ملتان اور سردار آباد کے ہمارے طلبا تھے, انہوں نے میٹرک میں ٹاپ کیا ہے. یہ دارالمدینہ سے پڑھے ہوئے تھے, دعوت اسلامی کا ادارہ ہے, مگر وہ ایک دعوت اسلامی تو ایک اسلام و دین کا کام لے کر چلے, تو جو بھی ہے بیلنس اور اعتدال کے ساتھ چلا, افراد و تفریح سے بچ کر ایک کام کیا جائے گا. تو آپ بھی آئیں دعوت اسلامی کے قریب آئیں اور دیکھیں پھر انشاءاللہ آپ کو کیسی اس کی برکتیں نصیب ہوتی ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد, توبوا الی اللہ, صلو علی الحبیب. تو چلا بھیج کرنی تو تھی سیرت بیان, لیکن اب وہ ایک حدیث کے ساتھ ساتھ چند دو تین حدیث اور ہو گئی اور ساتھ ساتھ پھر کچھ مدنی پھول بیان ہو گئے. اور اب میں دیکھتا یہ ہوں کہ کتنے والدین کی نیتیں آتی ہیں, کتنے والدین کے ارادے آتے ہیں, کتنے والدین پیغامات بھیجتے ہیں, کتنے نوجوان پیغامات بھیجتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم سیکھیں گے. میں نے آپ کو عمر بھی بتا دی کہ 12-13 سال کی عمر میں آپ داخلہ دلا دیں, ان شاء اللہ تعالیٰ اس سے آپ کی اولاد اللہ کی رحمت سے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کی اولاد محفوظ ہو جائے گی. اور یہ اس پر فتن دور میں عرض کر رہا ہوں جہاں پر ماں باپ کے لیے اولڈ ہاؤس بن چکے ہیں, میں اس پر فتن دور میں عرض کر رہا ہوں جہاں اولاد ماں باپ کو چھوڑ رہی ہے, میں اس پر فتن دور میں عرض کر رہا ہوں. لہذا مہربانی کر کے صرف اور صرف دنیاوی تعلیم کا ایک دھن سوار کر کر آپ اپنی ہی مستقبل سے نہ کھیلیں. بہت مشکل ہوتا ہے کہ ایسے اولاد پھر یوں کام آ جائے. علم دین ضرور سکھائیں, اگر واقعی درس نظامی نہیں کر سکتے تو کورسز کریں, دعوت اسلامی میں کورسز بھی بہت ہیں, ایک سے ایک کورسز ہیں. اگر آپ کے ملک میں کوئی سہولت نہیں تو آپ ہماری آن لائن سروس اختیار کر لیں, 28 سے زیادہ ہماری آن لائن سروسز پر کورس ہو رہے ہیں انٹرنیٹ کے, 28 سے زیادہ. جامعات المدینہ آن لائن میں بھی عالم کورس 4 سال میں کروایا جا رہا ہے, کروایا یومیہ ایک گھنٹے کی کلاس ہے, یومیہ ایک گھنٹے کا درجہ ہے اور 4 سال میں درس نظامی اس میں آن لائن کروایا جاتا ہے. کروایا جا رہا ہے, اس میں کیا تھوڑے بتائیں مدی چاہ کے ناظرین کو کیا اس میں ہے؟ بہت بڑی سہولت جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی سہولت کے حساب سے جو وقت آپ کو آسان لگتا ہے وہ وقت آپ سیٹ کر لیں. جامعات المدینہ آن لائن ان سے رابطے کی صورت کریں گے, آپ دن میں فارغ ہیں دن میں پڑھیے, رات میں فارغ ہیں رات میں پڑھیے, صبح فارغ ہیں صبح پڑھیے, رات 12 بجے فارغ ہوتے ہیں 12 بجے پڑھیے. الحمدللہ ہمارا یہ جامعات المدینہ آن لائن کا جو سلسلہ ہے یہ دن رات میں تقریباً 20 گھنٹے تک اپنی سروس مہیا کرتا ہے. مدنی چینل کے ناظرین آپ کو جس وقت میں سہولت ہو, مختلف شعبہ ہے زندگی سے تعلق رکھنے والے عاشقان رسول بھی اس وقت مدنی چینل پر موجود ہوں گے جو اپنے کاروباری زندگی میں مصروف ہیں اور وہ اپنے کام کاج میں اتنی فرصت نہیں پاتے کہ باقاعدہ سے جامعات المدینہ میں یا کسی دینی ادارے میں داخلہ لے سکیں, تو آپ باقاعدہ سے اگر پڑھنے کے لیے آ جائیں تو بہت اچھی بات. باقاعدہ سے اگر صورت نہ بن سکتی ہو تو جامعات المدینہ آن لائن میں اپنی سہولت کے حساب سے وقت دے کر آپ باقاعدہ سے علم دین سے اپنے سینے کو منور کیجیے. اور کیا ہے جامعات المدینہ میں آپ کے, اور کیا ہے جیسے مدیچہ کے ناظرین کو جیسے پتا نہیں, ہمارے ہو سکتا ہے طلبہ کرام کو بہت ساری باتیں نہ بتاؤں, یعنی ایک آپ کس طرح جامعات المدینہ کی طرف آپ بلاتے ہیں کہ بھائی جامعات المدینہ میں ہمارے پاس یہ یہ چیزیں ہیں, تاکہ ایک عام اسلامی بھائی گھر میں بیٹھا عمر کے فرق کو چھوڑ کر بھی, چاہے اس کی عمر 12-15 سال کی ہے یا ان کی عمر 25-30 سال کی ہے یا 50-60 سال کی ہے. اس وقت ویسے تو ہم نے جامعات المدینہ میں داخلے کی جو عمر رکھی ہے یہ کم از کم 12 سال ہے, لیکن اس میں آخری عمر کے آپ زیادہ سے زیادہ اتنی عمر میں داخلہ لے سکتے ہیں، ایسی اپنے ہاں کوئی عمر نہیں ہے. ہمارے پاس اس وقت الحمدللہ متعدد طلباء کرام اس طرح کے بھی ہیں کہ جو 50 سال والے ہیں، 50 سال والے، اس سے زیادہ عمر والے بھی ہیں. اچھا، پڑھ رہے ہیں، درس نظامی کر رہے ہیں الحمدللہ. ہمارے یہاں ایک جہلم جامعۃ المدینہ کے طالب علم جنہوں نے ابھی داخلہ لیا پہلے سال میں ہیں، پہلا سال ان کا تقریباً مکمل ہوا، وہ یہاں باب المدینہ حاضر بھی تھے، سفید ریش ہیں اور بچوں کی، بعض بچوں کی شادیاں بھی کر چکے ہیں، لیکن وہ ذہن بنا دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے انہوں نے باقاعدہ سے داخلہ لیا اور اس وقت ان کا پہلا سال جو ہے وہ اپنے اختتام پر ہے. ہمارے سکھر جامعۃ المدینہ میں ایک اسلامی بھائی ہیں جنہوں نے باقاعدہ سے سرکاری جاب کی، ریٹائر ہونے کے بعد دعوت اسلامی کا مدنی ماحول بھی ساتھ ملا اور اس وقت باقاعدہ سے وہ درجہ خامسہ تک پہنچ چکے ہیں. خامسہ کیا؟ یعنی پانچویں سال تک یہ پہنچ چکے. وہ جب پڑھنے آئیں گے ہمارے ناظرین تو ان کو پتا ہوگا نا، اولا، ثانیہ، رابعہ، خامسہ، ابھی گھر بیٹھے یہ نہیں پتا چلے گا. ان کی عمر تقریباً جو ہے یہ 55 سے 60 کے درمیان ہوگی، 55 سے 60 سال کے درمیان ان کی عمر ہے. 12 سال کم از کم عمر ہے اور آخری ہمارے ہاں کوئی حصہ نہیں ہے. آپ زندگی کے کسی بھی حصے میں ہیں، اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے صحت عطا فرمائی ہے، آپ جامعہ المدینہ میں آ کر یہاں بھی داخلے کی صورت کر سکتے ہیں، اور جن کے پاس وقت نہیں ہے جامعہ المدینہ میں داخلے کا وہ آن لائن بھی استفادہ کر سکتے ہیں. اور اس میں ہمارے ہاں جو درس نظامی کا سلسلہ ہے، جس طرح ابھی نگران شورا کے بیان کے دوران عرض کیا گیا کہ ہمارے پاس 6 سال سے لے کر 12 سال تک کی عمر والے اسلامی بھائیوں کے لیے باقاعدہ سے نظام موجود ہے. 6 سال؟ جی جو 6 سال کے بچے؟ جی 6 سال کے بچے نہیں. اچھا، نصاب کا دورانیہ عرض کر رہا ہوں، 6 سال کی عمر سے لے کر، 6 سال سے لے کر، ہاں 6 سال کی عمر میں غلط فہمی ہو جائے گی، 6 سالہ نصاب سے لے کر 12 سالہ نصاب تک ہمارے پاس سہولت موجود ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی داخلہ لے وہ 6 سال میں فارغ ہو جائے. جو میٹرک پاس اسلامی بھائی ہیں وہ 6 سال میں درس نامی کر سکتے. اچھا، میٹرک پاس اسلامی بھائیوں کے لیے 6 سال کا ہے، تو اس میں ضروری ہے کہ آپ کے پاس آ کر رہیں. جی، اس میں داخلہ لینا ہوگا. رہائش ضروری نہیں ہے. ہمارے جو کلاس ٹائم ہے یہ صبح 8 سے لے کر 1 بجے تک ہے، اس وقت میں ان کو آنا ہوگا. بقیہ اگر وہ اپنے جانا چاہتے ہیں تو چلے جائیں، رہائش رکھنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے باقاعدہ سے رہائش کی سہولت موجود ہے. جو نہ رہنا چاہے، کام کاج کرنا چاہے، گھر چلا جانا چاہے، 8 سے 1 اس دور، اس وقت میں 8 سے 1 تو یوں سمجھے کلاس ٹائم میں اس کو آنا، جیسے لوگ اسکول کالج کے جو ٹائمنگ ہوتے ہیں 8 سے 1. اس کے بعد یہ دھندا جو سیکنڈ ٹائم کر لیں اور فرسٹ ٹائم جو ہے وہ یہاں کلاس لے لیں، کام کاج یہ بعد میں کر لیں یا جو بھی ان کی اور مصروفیت ہے وہ بعد میں کر لیں. یہ میٹرک پاس اسلامی بھائیوں کے لیے ہے کہ وہ 6 سال میں درس انتظامی کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہمارا 8 سال والا ہے، 8 سال میں جو اچھے اور ذہین طلبہ ہیں مڈل پاس جو ہیں ان کو ہم باقاعدہ سے ساتھ عصری علوم یعنی دنیاوی تعلیم بھی دلواتے ہیں، اور ان کے لیے ہمارا جو سلسلہ ہوتا ہے یہ مڈل کر کے آتے ہیں، اور مڈل کے بعد ان کو درس نظامی کے ساتھ ساتھ 8 سال میں بی اے بھی کروایا جاتا ہے، بی اے پارٹ 2 کے امتحانات بھی ساتھ دلوائے جاتے ہیں. آپ لوگ کرتے ہیں؟ جی یہاں جامع المدینہ میں کیا جاتا ہے. جی تو یہ دنیاوی تعلیم جو ساتھ ساتھ جاری رکھنا چاہتے ہیں وہ درس نظامی بھی کریں، عالم کورس بھی کریں، اور ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی. ہمارے اندر سسٹم کے اندر ہی یہ چیزیں موجود ہیں کہ باقاعدہ سے یہ ساری چیزیں ان کو پڑھائی جائیں گی. اور اس کے بعد جو 8 سے کم والے ہیں، 6 پڑھے ہوئے ہیں، 7 پڑھے ہوئے ہیں، 5 پڑھے ہوئے ہیں، 3 پڑھے ہوئے ہیں، 4 پڑھے ہوئے ہیں، تو ان کے لیے پھر ان کی تعلیمی کیفیت کے مطابق ان کا دورانیہ بڑھتا جائے گا. ویسے ہمارا 8 سال کا نصاب ہے، کسی کا 9 سال ہو جائے گا، کسی کا 10 سال ہو جائے گا، کسی کا 11 سال ہو جائے گا، کسی کا 12 سال ہو جائے گا. تو یوں اس انداز میں ان کی تعلیمی کیفیت کے مطابق نظام ان کے لیے الگ سے بنتا جائے گا. ماشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین، یہ خاص کر یہ وضاحتیں آپ کے لیے کی گئی تاکہ آپ ذہن بنائیں. اس میں والدین بھی ہیں، اور میں تو ایک قدم آگے بڑھ کر یہ کہوں کہ میاں بیوی کے لیے بھی ذہن ہے. شوہر بھی داخلہ لے لے، بیوی بھی داخلہ لے لے. کیا آ رہا ہے؟ بھائی بھی داخلہ لے لے، بہن بھی داخلہ لے لے. ہمارے ایک طالب علم جو دورہ حدیث شریف میں کہتے ہیں میں اور میرے بچوں کی امی یہ دونوں پڑھ رہے ہیں، اور ماشاءاللہ بیٹی بھی ہے. ہاں تو یوں مطلب ہمارے پاس مثالیں بہت ہیں. 73 ایئرس کے تھے ہمارے نور محمد بھائی جو بریڈ فورڈ میں جامعۃ المدینہ میں درس نظامی جنہوں نے مکمل کیا, 73 سال کی عمر میں, 73 ایئرس کی عمر میں کیا نا. تو یہ بس جذبے کی بات ہے. تو یوں سمجھے کہ آج تذکرہ چل ہی رہا ہے. کاش اب میں نے کالنگ کا اصل میں کہا نہیں ہے ناظرین کو, ورنہ یہ شاید ہو سکتا تھا کہ ہمیں ٹھیک ٹھاک کالیں آ جاتی. کالیں ہیں پتہ نہیں, حالانکہ میں نے اعلان نہیں کیا کہ کالوں کا. تو چلے کالیں لے لیتے ہیں, ہو سکتا ہے کچھ نیتیں وغیرہ بھی ہمارے پاس آ گئی ہیں یا کوئی سے جذبے سامنے آئے ہوں. تو آئیے ہمارے اسد بھائی تھوڑے فارم میں آ گئے. اسد بھائی تھوڑا آ رہا ہے, آ رہا ہے. اسد ذرا اٹھ کر, ناظرین بھی آپ کو دیکھتے رہیں گے. کرسی دے دیں اسد بھائی کو. بھیا یہاں آ جائیں, ادھر آ جائیں اسد بھائی. ہمارے اسد مدنی یہ رکن شورا ہیں اور جامعۃ المدینہ یہ دیکھتے ہیں ماشاء اللہ. جی ارشاد فرمائیے. آج تھوڑا یہ جوش آیا نا, کالنگ ولنگ آ رہی ہے. مدنی چاہیں کہ ناظرین آپ فون کر کے ہمیں اپنے کچھ اچھی اچھی نیتیں دیں تو ہمارے طلبہ کرام کا بھی حوصلہ بڑھے گا انشاءاللہ. تو میں نے تو پوری پوری آفریں کر دی ہیں آپ کو. کسی شہر میں مدنی مذاکرے کا اجتماع تھا, تو مدنی مذاکرے کے اجتماع کے بعد کسی گھر میں جانا ہوا اور کچھ دیر وہاں ہم رکے. تو گھر والوں نے باقاعدہ سے نیت کی کہ ہم جامعات المدینہ آن لائن میں داخلہ لیں گے, گھر کے مرد یہ ایک وقت طے کریں گے, اسلامی بہنوں کے لیے ایک وقت طے کیا جائے گا, ان کی اپنی الگ سے کلاس ہوگی, ان کی اپنی الگ سے کلاس ہوگی, اور گھر کے تمام افراد جو ہیں وہ جامعات المدینہ آن لائن کے تحت باقاعدہ سے علم دین حاصل کریں گے. تو تمام مدنی چینل کے ناظرین اس طرح کا کوئی نظام بنا سکتے ہیں کہ جامعات المدینہ آن لائن, چونکہ یہ دن رات اپنی سروسز دے رہا ہے, آپ اپنے رات کے اوقات میں سے, دن کے اوقات میں سے, جس وقت آپ کو آسانی ہو, سارے گھر کے افراد ہی ایک وقت طے کر کے جامعات المدینہ آن لائن میں پڑھ سکتے ہیں. اور اپنے شہر میں اگر جامعۃ المدینہ ہے تو داخلہ لے لے, رہے یوں ہی آنا جانا جامعۃ المدینہ کی گلی میں. جی کال دیں, چلیں کال لے لیتے ہیں, کہا گیا ہے تو. خانپور فروزہ سے عرض کر رہا ہوں, محمد نواز اتاری. مدنی مذاکرے میں میں بھی اس سال انشاءاللہ دو بیٹے اپنے دو جامع المدینہ میں داخل کرواؤں گا انشاءاللہ. سمجھ نہیں آیا. سید ظفر اتاری حافظ آباد پاک مدینہ سے عرض کر رہا ہوں. خوشخبری والا سوال تھا کہ پہلے میرا بیٹا نا جامع المدینہ میں داخل ہے کشمیر میں, تو آج صاحب کے بیان سرکار دوسرے کو میں بھیجنا چاہتا ہوں. ہم بھی اپنے بچے کو انشاءاللہ نیت یہی کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ابھی جامع المدینہ میں ڈالیں. میں منصار علی اسٹار محمد سے بات کر رہا ہوں بلوچستان. یہ جو ہے تو بچوں کے بارے میں جو ہے تاثرات جو ابھی چل رہا ہے کہ انشاءاللہ میں بھی اپنے دے رہے ہیں, میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. ہمارے جو اوپر ایم سی آر میں پی سی آر میں بیٹھے ہیں, اب چلا رہے ہیں, آواز آ رہی ہے فیضان مدنی میلاد ہال میں, آواز آ رہی ہے, سمجھ نہیں آ رہی. کچھ ایسا ہی ہے شاید, اسپیکر کا کوئی پرابلم ہے, یا بعض وقت اس طرح کی کال ریکارڈ ہوتی ہے کہ آڈیو پراپر نہیں ہوتی. مگر میں اتنا سمجھا ہوں کہ یہ نیتیں کر رہے ہیں شاید. آپ کو کچھ سمجھ میں آئی؟ ہاں یہ کوئی نیتیں کر رہے ہیں. جی چلائیں. عرب شریف سے عرض کر رہا ہوں. ابھی نگرانی شورا کا علم کی فضیلت پر مبنی بیان سن کر دل میں بہت زیادہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں بھی علم دین حاصل کروں. پیارے پیارے نگرانی شورا سے میرا یہ سوال ہے کہ میری عمر تقریباً 34 سال ہے, حافظ قرآن ہوں الحمدللہ عز و جل, اور انٹرنیشنل سکول کے سائنس مضامین کا ٹیچر بھی ہوں. کیا اس عمر میں درس نظامی سے مجھے اور ملت کو کچھ فائدہ ہوگا؟ برائے مہربانی رہنمائی فرمائیے. آپ کو تو فائدہ ہونا ہی ہونا ہے بظاہر, آپ کے فائدے میں تو کوئی نقصان کا کوئی پہلو ہے ہی نہیں. اور جب ایک معاشرے میں علم دین سے آراستہ اور علم دین کے زیور سے آراستہ اگر کوئی فرد ہوتا ہے تو اس سے قوم و ملت کو بھی ضرور فائدہ ہوتا ہے. جب خوف خدا والے, عشق رسول والے اور علم دین حاصل کیے ہوئے لوگ معاشرے میں ہوں گے تو حقوق کی ادائیگی میں اور قوم کی ترقی میں جو ان کا کردار ہوگا, کیونکہ وہ خالص ستن اللہ کے لیے جب کام کریں گے اور اللہ کے لیے خدمات انجام دیں گے اپنی, تو بجائیے کہ پھر قوم کا حال کہاں کے کہاں ہوگا. تو بالکل علم دین سیکھنے علماء جتنے زیادہ ہوں گے نا, علماء جتنے زیادہ ہوں گے اتنا فائدہ ہی فائدہ ہے, یعنی ڈاکٹر جتنے زیادہ ہوں گے نا اتنا فائدہ ہے نا, اس سے زیادہ علماء فائدہ ہونے سے فائدہ ہے. ڈاکٹروں کو بھی علماء کی ضرورت پڑتی ہے اور علماء کو ڈاکٹر کی بھی ضرورت پڑتی ہے, تو دونوں کا زیادہ ہونا بھی فائدہ مند ہے, لیکن علماء کی ایک اپنی اہمیت ہے اور ان کا زیادہ ہونا بہت ضروری ہے. زیادہ آپ سے میری مت ملتی جائے, آپ آ جائیں اور پڑھ لیں, اور جب اس طرح کوالیفائڈ قسم کے لوگ اگر علماء بنیں گے اور عالم دین بنیں گے تو انشاءاللہ اس سے مزید فوائد حاصل ہو سکتے ہیں. جی محمد محمود اتاری عرض کر رہا ہوں واکینٹ سے. پیارے پیارے نگران شورا ماشاء اللہ بہت اچھی ترغیب دے رہے ہیں, تو نگران شورا سے میری عرض ہے کہ میرا پراپرٹی کا کام کرتا ہوں, تو خواہش میری بھی ہے ماشاء اللہ کچھ عرصے سے کہ میں بھی درس انضامی کروں اور عالم بن جاؤں, اور آپ سے بھی خصوصی دعا ہے کہ آپ دعا فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی آسان روزگار عطا فرما دے, یا ابھی جس طرح میں نے سنا ہے کہ آن لائن, تو میں نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ عزوجل درس انضامی کروں گا. ماشاءاللہ فائدہ ہو رہا ہے نا, فائدہ ہو رہا ہے نا, میرا رب کا فرمان یاد آ رہا ہے, وذکر فإن ذکر تنفع المؤمنین, اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے, تو سمجھانے کے اپنے فوائد ہیں, سمجھانے کی ایک اپنی اہمیت ہے, اور ہمارا ثواب کہیں نہیں جاتا. اس میں آپ طلباء کرام کے لیے بھی میں ایک مدنی مشورہ عرض کروں گا, آپ میں سے کئی ایسے ہوں گے جو مسجد میں امامت یا جمعہ میں بیانات کا آپ کا ہو سکتا ہے کہ آپ کا منصب ہو, آپ دیکھیے کہ کس طرح آپ اس امت کو اور اس کی امت سے جو ان کے وابستہ جو گھرانے ہیں انہیں آپ علم دین سے وابستہ کر سکتے ہیں. فضائل بتائیں, اہمیت بتائیں, ضرورت بتائیں, انشاءاللہ تعالی یہ دیکھنے سننے والوں کو پتا. اور میں نے تو واقعی تھا ایک معاشی استحکام کا بھی آپ کو میں نے ایک راستہ بتایا نا, کہ معاشی استحکام ہے, آپ یقین مانیں معاشی استحکام ہے, آپ اکنامیکلی طور پر بھی اب بہت زیادہ کرائسس سے نکل جائیں گے. آپ آئے تو صحیح, یعنی جب علم کی ہر طرف علم دین کا نور ہوگا نا, میرا اپنا حسن ظن ہے سود کا بیڑا غرق ہوگا, اور جب سوسائٹی سے سود ختم ہوگا نا معیشت کا گراف بڑھے گا. یعنی سود ہے نا, سود سود اتنا اس کی مطلب کہ اس کی نحوست کا وزن ہوتا ہے, سود کی یہ سود الٹا یہ سود کا جیسے سود کی نحوست کا اتنا وزن ہوتا ہے کہ وہ معیشت گراف کو بڑھنے نہیں دیتا, وہ گھٹاتا ہے. یعنی یہ سود کے روپیہ آ رہے ہوتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ معیشت کا گراف بڑھے گا, نہ معیشت کا گراف بڑھتا نہیں ہے, معیشت کا گراف نیچے آتا ہے, اور یہ سود کو ختم کرے گی علم دین کا نور. یعنی سود کا جو اندھیرا ہے نا, یہ علم دین کے نور سے دور ہوگا, کہ جب یہ بات ہر خاص و عام صحیح معنی میں سمجھ لے گا نا, کہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر اشارہ فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ سود کو ہلاک کرتا ہے اور صدقے کو بڑھاتا ہے, جو سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے صدقے کو بڑھانا ہے اور سود کو ہلاک کرنا ہے. تو سود کی اس بدصورت گاڑی میں جو بھی بیٹھے گا اس کا مقدر ہلاکت پر ہی ختم ہونا ہے, یعنی اس کی منزل ہلاکت ہے. یہ اس کوئی دو رائے نہیں ہے, کوئی دو اور دو چار والا میں فارمولا بیان کر رہا ہوں. اچھا اب جب علم دین والے لوگ آئیں گے, قرآن و حدیث سیکھے سمجھنے والے لوگ ہوں گے, مختلف پروفیشنلز میں ہوں گے, مختلف طبقات میں ہوں گے, کرپشن سے بچیں گے, رشوت سے بچیں گے, لوگوں پر ظلم کرنے سے بچیں گے, ہے یہ علم دین کا فائدہ ہے. اس سے آپ کی معیشت, آپ کی ریاست, آپ کی تمام تر چیزیں جو گڑبڑ اور خراب ہوتی چلی جاتی ہیں ان کو جو بہتری ملے گی نا, وہ قرآن و حدیث کے نور سے ملے گی. مگر جبکہ یہ طبقے علم دین حاصل کر کر بیٹھے کہ ہاں یار یہ ہے قرآن, یہ ہے حدیث, یہ ہے میرے آقا کا دین, یہ ہے اسلام جس پر عمل کر کے لوگ پچھلی قوموں نے جو ہم سے پہلے صدیوں پہلے جو آئے ہیں, جو مسلمان کے پورا ایک صدیہ گزر گئی نا, وہ آئے ان میں کئی ترقیاں ہوئی, ترقی ہوئی جب اسلام و دین پر عمل ہوا, زوال آیا جب اسلام و دین پر عمل کم ہوتا چلا گیا. اس میں بالکل یہ تاریخ یہی ہے, ہماری تاریخ یہی ہے کہ جب یہ اسلام و دین پر عمل کرتے رہے گراف بڑھتا گیا, جب اسلام و دین پر عمل نہیں کرتے رہے گراف نیچے چلا گیا. یہ اس زوال اور ترقی کی اگر آپ ہسٹری دیکھیں گے نا, آپ کو بڑی بڑی تاریخی کتابیں پڑھ لیں, بڑی بڑی تاریخی کتابیں پڑھ لیں, آپ ہسٹری پڑھ لیں, ایک ایمان کامل الایمان اور قرآن و حدیث اور اللہ اس کے رسول کی مدد پر یقین رکھنے والا اس بات کا نتیجہ نکالنے میں اسے کوئی دیر نہیں لگے گی کہ جب بھی مسلمان نے اسلام و دین پر عمل کیا ان کی پرواز اڑتی چلی گئی, اور جب بھی ان کی اسلام و دین پر عمل میں کمی آتی گئی ان کی پرواز لینڈنگ کی طرف آ گئی. یہ جب بھی قرآن و حدیث پر عمل کرتے رہے, اسلام و دین کی صحیح روح پر عمل کرتے رہے, دنیا پر یہ غالب رہے, اور جب بھی انہوں نے ان تعلیمات کو چھوڑا ان پر دنیا کے غیر غالب ہو گئے. یہ مطلب یہ پانچ سات منٹ کے اندر جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں نا, یہ پانچ سات منٹ سمجھے کہ یہ پوری تاریخ کا ایک نچوڑ ہے. اسباب و زوال کی اگر آپ کہانی پڑھیں گے, اب یہ الگ بات ہے کہ بعض مملکتوں کی داستان الگ ہوگی, بعض ریاستوں کی داستان الگ ہوگی, بعض صدیوں کی باتیں الگ ہوں گی. اب مجددین جو دنیا میں آئے نا, مجددین آئے ہمارے اس 1400 صدی کے اندر, جو مجددین آئے جو اسلام کی تجدید کرتے ہیں, جو مجدد آئے نا, ان مجددین میں بھی آپ دیکھیں گے کہ اس وقت جب یہ آئے اس وقت قوموں کا حال کیا تھا اور انہوں نے وہ کیا چیزیں کی تھی جس سے کہ پھر ترقی ہوئی اور ایک عروج ہوا, تو وہ انہوں نے بھٹکے ہوئے کو راستہ دکھایا تھا. جب بھی بھٹکے ہم گڑھے میں گرے, اور جب بھی انہوں نے نکالا ہم نے ترقی کی. یہ اس کی یہ میرے پاس الحمدللہ مجدد کی حدیث موجود ہے, مجدد کی شرح موجود ہے میرے پاس میرات المناجی کے اندر, یہ دونوں موجود ہیں. یہ بھی الحمدللہ پڑھی ہے کہ کس طرح مجدد اپنے کام کرتے ہیں, کون کون ہوتے ہیں مجدد, کس کس طرح کے ہوتے ہیں مجدد, ان کے کس طرح کے کارنامے ہوتے ہیں, اس کی حدیث اور شرح دونوں موجود ہیں, پڑھنے کی ضرورت ہے. تو یہ ہے بڑا مطلب کہ مختصر, تو جو آپ جتنے بھی کوالیفائڈ قسم کے لوگ یا پروفیشنل قسم کے لوگ جو آپ سن یا پڑھ سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں, میں آپ سب کو آفر کرتا ہوں, جامعۃ المدینہ آپ کا اپنا ہے, آپ آئیں پڑھیں, تعلیم حاصل کریں, چلے جائیں اپنے پروفیشن میں اپنے کام کاج کے اوپر, جو بھی آپ کی نجی یا ذاتی مصروفیات ہیں, پھر صبح آئے پڑھیں جیسے لوگ آفیسز پہ جاتے ہیں. آپ نے اب تک کالج اور یونیورسٹی کے اندر اسی طرح پڑھا ہے, آپ 8 بجے جاتے تھے 12-1 بجے فارغ ہو جاتے تھے, آپ نے اتنے سال دنیا کی تعلیم کو دے دیے نا, میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ ایک سال پڑھ کے تو دیکھیں آپ کو کیا ملتا ہے. ایک سال پڑھ کے آپ کا پاسپورٹ تو نہیں نہ رکھ لیا جائے گا کہ جناب آپ داخلہ لینے پاسپورٹ دے دیں, آئی ڈی کارڈ دے دیں, شناختی کارڈ دے دیں, ہم کو بے فارم دے دیں, سارا دے دیں, جب تک آپ فارغ نہیں ہوگا آپ کو نہیں ملے گا. کوئی قید و بند کی تو ہے ہی نہیں, یہ تو عشق و محبت کے سودے ہیں, اسلام و دین کی محبت کے سودے ہیں. اب آ کر چیک تو کریں, ایک مہینہ ہی چیک کر لیں یار, 2 مہینے ہی چیک کر لیں, کون سی مطلب کہ آپ سے کوئی 10,000 داخلہ فیس لی جائے گی جو ضائع ہو جائے گی. بھائی کتنی داخلہ فیس آپ کے جامعۃ المدینہ میں؟ جامعات المدینہ میں کسی بھی قسم کی کوئی فیس نہیں لے بھائی. اچھا کوئی منتھلی فیس, کوئی ٹیوشن فیس؟ نہ داخلہ فیس, نہ ماہانہ فیس, نہ سالانہ فیس. وہ کتابوں کے کوئی خرچے نہیں؟ کتابیں بھی فری دیں گے آپ؟ نہیں, کتابیں اپنی لینی ہوتی ہیں, لیکن ضرورت مند اسلامی بھائیوں کے لیے تعاون کی صورت ہوتی ہے نا. ہاں تو کتابیں دیکھیں. اب یہ بتائیں کیا یہ دنیا کی تعلیم میں ہے یہ ساری چیزیں؟ دین کی تعلیم میں تو کیوں نہ شیر کہا جائے گا ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائیں کسے راہ برے منزل ہی نہیں. یقین مانے ایک عالم, او ہو حافظ, او ہو مفتی, پھر مبلغ, اور دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے سانچے میں ڈھلا ہوا کسی علاقے میں جا کر کھڑا تو ہو جائے, قوم کہاں جاتی ہے؟ انشاءاللہ یہیں آتی ہے. صلوا علی الحبیب. مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت, چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت. مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت, چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت اپنا بنایا مجھ کو سینے لگایا مجھ کو اپنا بنایا مجھ کو سینے لگایا مجھ کو کیا خوب میری نسبت کیا خوب میری نسبت عطار کی بدولت چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت سرسبز لہجہ میں پر نور داڑیاں ہیں سرسبز لہجہ میں پر نور داڑیاں ہیں زندہ ہوئی ہے سنت زندہ ہوئی ہے سنت عطار کی بدولت چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت جس کا منبر بنی گردن اولیاء جس کا منبر بنی گردن اولیاء اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام The one for whom the next of saints became a pulpit The one for whom the next of saints became a pulpit A million salutations on the miracle of that foot A million salutations on the miracle of that foot غوثِ اعظم امام و تقا و نقا جلوہِ شانِ قدرت پہ لاکھوں سلام غوثِ اعظم امام و تقا و نقا جلوہِ شانِ قدرت پہ لاکھوں سلام الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ ابو عطف وغیرہ صلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد الحمدللہ آج ملک بھر سے دورہ حدیث شریف کے طلبہ کرام 3 دن کے تربیتی اجتماع میں شرکت کے لیے تشریف لائے ہوئے اور پہلے بیان ہوا نگران شورا کا مدنی مذاکرے کی ترکیب انشاءاللہ اب سوالات کیجیے ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائع کرتا، اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. شاہ جیلانی محبوب سبحانی، پھر شاہ جیلانی محبوب سبحانی، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوثِ اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوثِ اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوثِ اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوثِ اعظم کا. میرے شاہ جیلانی محبوب سبحانی، میرے شاہ جیلانی محبوب سبحانی. ماما کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یہاں بغداد شریف جب مدنی قافلہ پہنچا تو ہمارے کئی اسلامی بھائیوں نے چوک درس دیے، مدنی کاموں میں حصہ لیا، انفرادی کوشش کی، صدائیں مدینہ لگائی، اور اسی طرح فیضان نماز کورس کا بھی سلسلہ رہا. تو باپا کی بارگاہ میں سوال ہے کہ جب بھی بغداد شریف میں ہمارے مبلغین اور ذمہ داران کا سفر ہو تو کس انداز سے یہاں پر مدنی کاموں میں حصہ لیا جائے، اس میں ہماری مزید تنظیمی رہنمائی فرما دیں. ماشاءاللہ بغداد معلہ میں نماز فیضان نماز کورس کے مناظر بھی دکھائے گئے، تو ظاہر مبلغ جہاں بھی جائے مبلغ ہوتا ہے، اور اس کو 12 مدنی کام سر انجام دینے ہوتے ہیں جو ایک تنظیمی ترکیب بنی ہوئی ہے، تو اس کے مطابق جہاں جہاں دنیا میں ہو وہ موقع ملنے پر نہیں بلکہ موقع نکال کر وہ مدنی کام کرے، انفرادی کوششیں کرتا رہے، اس سے ملک با ملک کے تعلق سے معلومات بھی ہوں کہ مثلا کوئی آپ کو ملا کہ وہ صاحب میں بغداد شریف میں حاضر ہوا ہوں وہاں سے برمنگھم سے، تو اس کو مبلغ کو پتا ہو کہ برمنگھم میں مدنی مرکز کہاں ہے، ہفتہ وار اجتماع کہاں ہوتا ہے، تو وہاں کا اس کو پتہ دے کہ آپ وہاں اجتماع میں شرکت فرمایا کریں، مدنی قافلوں کی ترغیب دے، اور اس طرح مدرسۃ المدینہ بالغان وغیرہ جامعۃ المدینہ کے لیے بھی، تو یوں موقع کی مناسبت سے سامنے والے کی نفسیات کے مطابق اس کو ترغیبات کی ترکیب ہوگی نا، تو انشاءاللہ دنیا بھر میں یوں مدنی کام کی ترکیب ہوگی. اپنے قول و فعل سے دعوت اسلامی پر انگلی اٹھے انگلی نہ اٹھے اس کا خیال رکھیں. یعنی بعض ایسے بھی ہوتے ہوں گے جو چھچورپن کرتے ہوں گے، مذاق مسکریاں کرتے ہوں گے، اور دعوت اسلامی کا تشخص دے رکھتے ہوں گے، مدنی حلیہ بھی ہوگا ان کا، تو یہ بڑا مطلب ہے کہ نوٹس میں آنے والا وہ معاملہ ہوتا ہے کہ دیکھو امام والا قہقہ مار کے ہنستا ہے، اور اتفاق سے کبھی اس نے مدنی چینل پر سنا ہو مدنی مذاکرے میں کہ قہقہ لگا کر سننا ہنسنا سنت نہیں ہے، تو وہ ظاہر وہ چونکے گا نا، ہم تو سمجھے تھے دعوت اسلامی والے بام والے تو قہقہ مارتا ہے اور سب سے مذاق مسکریاں کرتا ہے اور چیخم چاخ کرتا ہے، تو آپ کے ایک کے اس طرح کے انداز اور بے احتیاطی سے عین ممکن ہے کہ آپ کی پوری مدنی تحریک دعوت اسلامی کا امیج جو ہے اس کے سامنے وہ نگیٹو آ جائے، تو اس لیے بہت سنبھل کر پھونک پھونک کر آپ کو قدم اٹھانا ہوگا کہ آپ اگر دعوت اسلامی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو کم از کم نقصان تو نہ پہنچائیں، بلکہ ہر فیل ہر قول ایسا ہو کہ جس سے دعوت اسلامی کو فائدہ، اور دعوت اسلامی کو فائدہ ہونا یہ ظاہر دین کو فائدہ ہے، دعوت اسلامی کوئی نجی فرم تو نہیں ہے، کاروباری ادارہ تو نہیں ہے، دین کی خدمت کرنے والا ادارہ، تو جتنا دعوت اسلامی کو فائدہ ہوگا وہ در حقیقت اسلام کی خدمت کہلائے گی، جبکہ شریعت کے مطابق ہو کوئی شرعی رکاوٹ اس میں یا مانع شرعی شامل نہ ہو جائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاءاللہ امیل سنت کی آمد سے پہلے علم دین حاصل کرنے کے حوالے سے سنتوں بھرا بیان ہو رہا تھا اور اس میں کافی ترغیب دلائی گئی اور علم دین کے فضائل بیان کیے گئے, طالب علم دین کے فضائل بیان کیے گئے, پھر جامع المدینہ میں کس طرح تعلیم ہے, پڑھایا جا رہا ہے, داخلے وغیرہ, تو ماشاءاللہ بہت سارے مدنی پل اور طریقہ کار بھی بیان ہوا, تو اس سے ہمیں کافی کالیں آئی ہیں. اسلامی بھائیوں نے, عاشقان رسول نے اپنی اپنی نیتیں بھی بھیجی ہیں. آئیے کچھ یہ سنتے ہیں. محمد مدثر رضا عطاری پاک بستامی کابینہ سے مدنی مذاکرہ کے میں جو مدنی پھول آپ بتا رہے ہیں اس سے میری بھی نیت بنی ہے الحمدللہ, کل ہی انشاءاللہ میں جامعۃ المدینہ آن لائن میں داخلہ لے لوں گا. ٹھیک ہے, انٹر میری تعلیم ہے. نگران شورا سے دعا کے لیے مدنی التجا ہے کہ آپ دعا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے استقامت دے اور کامیابی عطا فرمائے. شہزاد انصاری ملتان سے بات کر رہا ہوں, مدنی مذاکرہ ابھی دیکھ رہا ہوں. عمران بھائی, میری 3.5 سال کی بیٹی ہے, مدنی مذاکرہ دیکھتے ہوئے میں نے یہ نیت کی ہے کہ میں انشاءاللہ عزوجل اپنی بیٹی کو ملتان میں جو دار المدینہ ہے اس میں اس کا ایڈمیشن کرواؤں گا اور اسے مبلغہ بناؤں گا, مفتیہ بناؤں گا انشاءاللہ عزوجل. میں نے نیت کی, میری زوجہ محترمہ بچوں کی امی نے بھی نیت کی ہے, انشاءاللہ عزوجل اسی سال ہم نے ایڈمیشن لینا ہے درس نظامی میں, اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آج کورس کریں گے دعوت اسلامی کے اندر. یہ اس طرح ہو رہا ہے, مل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یہ داخلے تو مل ہی رہے ہیں, تو داخلے لے کر آپ گھر میں اسلامی بھائی اسلامی بہنیں کا شادی شدہ بھی ہیں تو دونوں بھی داخلہ لے سکتے ہیں, اور 8 سے لے کر 1 بجے تک کی ہماری پڑھائی ہوتی ہے, تو یہ بھی کریں تاکہ ایک علم دین سیکھنے کا سلسلہ جاری رہے, اور انشاءاللہ امید ہے کہ اس طرح منزل آگے بڑھتی چلی جائے گی انشاءاللہ. تو ماشاءاللہ اس طرح نیتیں ہو رہی ہیں, لیکن اب یہ کہ ابھی تک کوئی بڑی کالیں نہیں آئی جیسے بڑی عمر والوں کی, کیونکہ 40 سال 50 سال کی عمریں ہوتی ہیں تو وہ بولیں کہ ٹھیک ہے میں بھی سیکھتا ہوں, 60 سال کا بھی نیت کر سکتا ہے میں بھی سیکھتا ہوں. گھر کے سرپرست اگر جامعات المدینہ آن لائن میں داخلہ لے لیں اور بچوں کو جامعات المدینہ میں بھیج دیں. جی ماشاءاللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی کال چلائیں. میرا نام خالد محمود عطاری, میں شہر قصور سے بول رہا ہوں. کیا عالم دین اسلامی بھائی جنہوں نے درس نظامی کیا ہو ان کے لیے عالم دین اسلامی بہن سے ہی شادی کرنا ضروری ہے, اور کیا اگر وہ کسی غیر عالم اسلامی بہن سے شادی کرتا ہے تو اس کے کوئی نقصانات بھی ہیں؟ جزاک اللہ, رہنمائی فرما دیجئے. واقعی یہ نہ کہ مناسب ترین تو جوڑ یہی رہے گا, لیکن ظاہر ہے کہ اب وہ اگر یہ عالم ہے اور عالم کی ڈیفینیشن پر واقعی پورا اترتا ہے تب بھی وہ عالمہ لائے گا کہاں سے, جو اس کے معیار پر پوری اترے, خاندان بھی اس سے مطلب راضی ہو, برادری اور یہ جو ہمارے یہاں دیکھتے ہیں, تو یہ سارے جب سارے معاملات پورے ہوں تو فرسٹ تو یہی ہے عالمہ ہو, صورت سیرت بھی اچھی ہو, مدینہ نظریات بھی درست ہو. عالم دین وہی ہوتا ہے جس کے نظریات درست ہوتے ہیں, ورنہ وہ عالم دین کی اصطلاح اس کے لیے نہیں ہے. اعلی حضرت نے منع فرمایا, یہ تو شیطان بھی عالم ہے, عالم کیا بہت بڑا علامہ ہے, عالم دین تو نہیں کہیں گے اس کو شیطان کو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو عالم دین کا نکاح غیر عالمہ سے درست ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا میرر سنت سے سوال ہے کہ دو دوست آپس میں بیٹھے ہوں اور پاس ہی ایک کتا ہو تو یہ کہنا کیسا کہ خدا کی قسم اگر میں اپنے گناہوں کے سبب جہنم میں چلا گیا تو میں اس کتے سے بدتر ہوں گا کیونکہ یہ کتا نہ جنت میں جائے گا نہ جہنم میں جائے گا. یہ کال تو درست ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ تو بلکہ بزرگوں کے واقعات میں ملتا ہے کتے کی دم. ہاں ایک بزرگ کا واقعہ بھی ہے نا کہ انہوں نے تگودار خان کو نیکی کی دعوت دی تتاری قوم کا جو تھا, تو اس نے مطلب اس کو مستی سوجی, اس نے کہا مولوی صاحب یہ تو بتاؤ کہ تمہاری داڑھی اچھی یا میرے کتے کی دم اچھی. غالباً اس طرح کا سوال ہے, میری تمہاری داڑھی اچھی کہ میرے کتے کی دم اچھی. تو انہوں نے یہی فرمایا کہ اگر اللہ مجھ سے راضی ہوا اور مجھے اس کے کرم سے جنت نصیب ہو گئی تب تو تمہارے کتے کی دم سے میری داڑھی اچھی, اور اگر اس کا الٹ ہوا نماز اللہ میں نے گناہ کیے اور جہنم رسید کر دیا گیا تو تمہارے کتے کی دم اچھی. اس طرح کا جواب دیا تھا. تو کتا تو فی نفس ہی, اس کا تو جرم نہیں ہے کتا ہونا, اللہ نے بارہ لیے کہ تو اس طرح جو جنت میں گیا اللہ کی رضا جس نے پائی وہی اچھا ہے, ورنہ قرآن کریم نے ایسے انسانوں کو جانور سے تشبیہ دی بلکہ جانوروں سے بدتر کہا. اولئک کالانعام بل ہم اضل, یعنی وہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی بڑھ کر گمراہ. یعنی جس طرح جانور راہ تلاش نہیں کر سکتے بلکہ ان سے زیادہ ہدایت کی راہ نہیں پا پاتے ہیں. جانور تو بدتر ہی ہوا نا, جو مطلب نافرمان ہے اور جہنم کا حقدار ہے اور جہنمی ہو گیا تو وہ تو, اور یہاں مثال کفار کی دی ہے مسلمان کی نہیں دی. کفار جو ہیں وہ جانوروں سے بدتر ہیں, یہاں وہ لوگ بھی مطلب اپنے سمجھ سکتے ہیں جو بعضوں کا کہتے ہیں کہ تم لوگ سگے مدینہ کیوں کہتے ہو اپنے آپ کو مدینے کا کتا, یہ تو انسان کی عظمت کی توہین ہے, انسان تو اشرف المخلوقات ہے وغیرہ وغیرہ. تو انسان وہی اچھا ہے کہ جو متا اللہ کا تابع فرمان ہے, ورنہ جو کفار ہیں تو وہ جانوروں سے بدتر ہی, تو قرآن کہہ رہا ہے کتوں سے بھی بدتر ہے, وہ نہ کتا بھی جانور ہی ہے بلکہ خنزیر بھی جانور ہے. فی نفس ہی تو خنزیر کی بھی کوئی اس کا قصور تھوڑی ہے, اگرچہ اس نجس العین ہے, اس کا رواں رواں بال بال ناپاک ہے, لیکن پھر بھی کافر اس سے بھی بدتر ہے کہ خنزیر جو ہے وہ اللہ اور رسول کو گالیاں نہیں نکالتا. جو کام کافر کرتا ہے وہ کام خنزیر بھی نہیں کرتا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو ہم لوگ جو سگے مدینہ کا لفظ استعمال کرتے تو کتے کی وفا تو ویسے ہی مشہور ہے. تو یہ عاجزی کے طور پر کہا جاتا ہے, نہ کہ واقعی چار پاؤں والا کتا مراد نہیں ہوتا یہاں. ورنہ تو ایک صحابی کو حمار کا خطاب ملا بارگاہ رسالت سے, حمار مانے کھوتا ڈونکی. اچھا پھر یہ تو بچے بچوں کو پتا ہے کہ مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا, اللہ کے شیر, تو شیر بھی تو آخر جانور ہی ہے نا, چار پاؤں والا. تو یہاں مراد چار پاؤں والا جانور نہیں ہے بلکہ بہادری کی صفت مولا مشکل کشا میں بدرجہ اتم موجود تھی, بہت زیادہ تھی, اس لیے یہ شیر خدا. اچھا سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, امیر حمزہ, یہ اللہ اور رسول کے شعر ہیں, اس کو بھی حدیث پاک میں اسد اللہ ہے و رسول ہی, اسد اللہ ہے و رسول ہی, ان کے بارے میں حدیث پاک میں یہ آیا ہے کہ اللہ اور رسول کے شعر. تو یہاں بھی چار پاؤں والا شعر مراد نہیں ہے, یہاں بہادری سے استعارہ ہے. تو یوں مطلب سگے مدینہ اگر کوئی کہتا ہے مدینے کا کتا تو یہاں عاجزی ہے, وفاداری ہے کہ ہم مدینے والے کے وفادار غلام ہیں. الحمدللہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. میں عاصم عطاری داتا صاحب کے شہر سے بات کر رہا ہوں. میں ابھی درس نظامی میں داخلہ لینا چاہ رہا ہوں. ایم فل کمپیوٹر سائنس کا کمپلیٹ ہونے والا ہے. میں آپ سے دعا کا طلبگار ہوں کہ میرے لیے دعا فرمائیں. ماشاءاللہ نگرانی شورا نے بہت ہی اچھی ترغیب دلائی ہے جامعۃ المدینہ میں داخلہ لینے کی. میرا سوال یہ ہے کہ اگر آن لائن کسی کو داخلہ لینا ہو جامعۃ المدینہ میں تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا, وہ کس طرح لیا جائے گا, کیا سیٹنگ, کون سی کس سیٹنگ میں جانے پڑے گا موبائل جو کیا کرنا پڑے گا, برائے کرم ارشاد فرما دیجیے. جی اسد بھائی, آن لائن میں داخلہ لینے کا کیا طریقہ ہے؟ باقاعدہ سے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر مدرسۃ المدینہ آن لائن کا پیج موجود ہے, وہاں یہ جائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ان کو ساری تفصیل وہاں سے مل جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی امیر اہل سنت, یہ ارشاد فرما دیجئے, ہمارے ہاں بچے آپس میں کھیل رہے ہوتے ہیں, ساتھ میں چل رہے ہوتے ہیں, لیکن والد ڈانٹ کر بٹھا دیتے ہیں کہ یہاں بیٹھ جاؤ, وہاں نہیں جاؤ, یہ نہیں کرو, آرام سے یہاں بیٹھ جاؤ. اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے کہ ان کی حوصلہ افزائی کی جائے یا ان کو روکا جائے؟ ارشاد فرما دیجئے. روکنا تو پڑے گا, یہ سوئچ کے اندر ہاتھ ڈالتے ہیں, چیزیں گھسیٹ لیتے ہیں, اپنے اوپر گرا لیتے ہیں کچھ نہ کچھ, روکنے میں کیا حرج ہے؟ انڈرسٹوڈ. ابھی کل کی بات ہے, میں حاجی عبید رضا کے گھر گیا تھا, میری بڑی بہن وہیں ہے بیچاری, بس دعا بھی کرتے رہے آپ کہ کوئی کرم کی صورت ہو جائے, کرشمہ ہو جائے, تو پڑی ہے بیچاری. تو وہ چھوٹی میری مدنی منی جو ہے پوتی حبیبہ بھائی, وہ کرسی پر, یہ کرسی کی پشت جو ہے نا, اس کی طرح منہ کر کے یہ کچھ اپنا کارنامہ کر رہی تھی, ہم نے توجہ دی نہیں, وہ ٹھا کر کے جو گری ہے تو جو ہونا تھا ہو گیا, زخمی ہو گئی بیچاری. تو اب یہ کر ہاتھ باندھ کے تماشا تو نہیں دیکھنا ہے, اس کو روکنا ہے, توجہ نہیں دی تو اس نے گڑبڑ کر دی نا, تو روکنا تو ان کو پڑتا ہے, تو اس کے یوں سمجھے کب باندھنا چاہیے. جیسے ابھی یہ ہے نا, ابھی شرافت سے بیٹھے ہیں, چند لمحوں کے بعد ہو سکتا ہے یہ اس کو کھینچیں گے, اس کو کھینچیں گے, اگر اس کو روکیں گے نہیں تو ہو سکتا ہے اونچے ہو کر یہ اسکرین کو بھی کلٹی کر دے. روکنا چاہیے اور سبھی روکتے ہیں, روکنے کا کسی نے بھی منع نہیں کیا, ضرورت روکیں گے, ہاں بلا ضرورت نہ روکنا ہے نہ ٹوکنا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بچوں کے سامنے لڑنا, بچے جو کورے کاغذ کی مانند ہوتے ہیں, ان کو جو بھی بتایا جائے مان جاتے ہیں, ہر اچھی بری چیز کو اپنانے کی کوشش میں مصروف, ہمارے رویے ان پر اثر انداز ہوتے ہیں. امیر اہل سنت سے عرض ہے, والدین کا آپس میں لڑنا بچوں پر کس قدر منفی اثرات مرتب کر سکتا ہے, اور والدین کو کیا حکمت عملی اپنانی چاہیے؟ والدین کا لڑنا آپس میں, اول تو ان کو لڑنا نہیں چاہیے, اور صرف بچوں کے سامنے ہی احتیاط نہ ہو, مکمل احتیاط ہو, اس سے پھر گھر بھی ٹوٹنے کا اندیشہ رہتا ہے. تو اب بچوں پر اس کا منفی اثرات تو ہونے ہی ہے, کہ بچہ جو ہوتا نا یہ خاص طبیعت ہوتی ہے عام طور پہ ان کی, یہ نقالی کرتے ہیں. جیسے کہ آپ کے گھروں میں اگر مدنی ماحول ہے, نمازیں پڑھی جا رہی ہیں, تو چھوٹے بچے آ کر بغل میں کھڑے ہو جائیں گے اور وہ ہاتھ باندھیں گے اور رکوع میں کریں گے, پھر اٹھ کے چل پڑیں گے, بھاگ کے پھر آ جائیں گے آپ کو سجدے میں دیکھ کر, وہ سیدھے وہ سجدے کا انداز اختیار کریں گے, اس طرح کرتے رہیں گے. اور اگر آپ کے گھر میں گناہوں بھرے چینلز پر ڈانس دکھایا جاتا ہے تو آپ کے بچے آپ کو ڈانس کر کے دکھائیں گے, وہ دکھاتے ہی ہیں, ماں باپ تالیاں بجاتے ہوں گے, جن کو پرواہ نہیں ہوتی کہ جنت میں جانا ہے جہنم میں جانا ہے, ان کچھ ہے نہیں, شدھ بدھی نہیں ہے. ایسے لوگوں کے گھروں میں عام طور پہ گناہوں بھرے چینل کی وہ دھوم دھڑک کا ہوتا ہے اور ڈھول ڈھمک کا ہوتا ہے, جبکہ جو باشعور دعوت اسلامی والے ہیں, دعوت اسلامی والے کہلانے والے بہت ملیں گے, لیکن واقعی جو دعوت اسلامی والے ہوتے ہیں نا باشعور, ان کے گھروں میں آپ کو گناہوں بھرا چینل نہیں ملے گا, صرف مدنی چینل ملے گا. ان کے گھر میں ایسے وہ کچھ کوڈ وغیرہ سیٹ ہوں گے کہ جن سے گناہوں بھرا چینل کھل ہی نہیں سکتا, نہ رہے بانس نہ بجے بانسری, ہونا بھی یہی چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم, صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. میں محمد سہیل اتاری ہند کے شہر اجین سے بول رہا ہوں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے, کچھ لوگ دنیا دیکھنے کے لیے ٹور پر جاتے ہیں, پھر جب وہ اپنے گھر پر واپس آتے ہیں پھر ان کو جو دنیا کی سیر کرنے میں جو جگہ زیادہ پسند آتی ہے اسے وہ کہتے ہیں وہ جگہ دنیا کی جنت ہے. آپ سے سوال ہے, کیا کہیں دنیا میں بھی جنت ہے؟ دنیا میں جنت تو ہے, روضۃم من ریاض الجنہ, وہ میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان جنت کے باغوں میں سے باغ ہے. یہ حدیث پاک ہے, مسجد نبوی شریف میں وہ جگہ, اللہ ہم سب کو نصیب کرے, بار بار نصیب کرے. تو یہ جنت سے استعارہ کرتے ہیں اس میں, یعنی کہ بہت پر فضا مقام ہے, خوشگوار مقام ہے, یہ مراد ہوتی ہے. جیسے کسی نیک آدمی کو بولتے یار بس یہ تو فرشتہ ہے, ایسا فرشتہ صفت ہے, نیک آدمی ہے, تو اس میں فرشتے کی توہین نہیں ہے نا. تو اسی طرح کسی پرفضا مقام کو جنت, غالباً وادی کشمیر کو بھی جنت کہتے ہیں, جنت نظیر, وادی کشمیر جنت نظیر زواس ہے, جنت جیسی, جنت کی مثل یا مانند. تو یوں کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے, یہ خوبی کو جنت کی طرف نسبت کیا نا کہ پرفضا مقام ہے. نعوذ باللہ, مطلب کوئی بری جگہ کو جنت کی طرف نسبت کیا ہو نا تو پھر وہ کیا جملہ ہے, کیا نیت ہے, کیا مقام ہے, اس پر حکم لگے گا. جنت کی توہین کفر ہے, جنت کی تعریف اعلیٰ درجے کی چیز ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یعنی اس طرح جس طرح گھر میں بعض اوقات کہا جاتا ہے کہ یار آپ کا گھر بالکل جنت کا باغ ہے, یا جنت جیسا سکون ہے آپ کے گھر میں, یار مطلب وہ بعض اوقات عورتوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ عورت گھر میں آئے تو اپنے اخلاق سے گھر کو جنت بنا دے, ورنہ بد اخلاقی سے گھر کو جہنم بنا دے. تو کیا یہ بھی ساری انہی قبیل سے ہیں جو آپ نے, یعنی انہی اقسام سے ہیں جو آپ نے فرما رہے ہیں؟ حرج کیا ہے اس میں؟ اشعار میں بھی وہ جنت کے تعلق مدینہ شریف کے لیے تو بہت آیا ہے, بلکہ جنت سے بھی اس کو بڑھ کر مدینہ کو تو شاعروں نے درجہ دیا, اور اعلی حضرت کے نزدیک بھی یہی ہے, اور حسن رضا خان صاحب کے بھی اسی طرح کے اشعار ملیں گے. کیونکہ جو اصل دولہا ہے جنت کا وہ مدینے میں, تو مدینہ افضل ہے جس کے لیے جنت سجائی گئی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. زیر احمد اتاری بات کر رہا ہوں جی. میں نیت کرتا ہوں درس نظامی میں آن لائن داخلے کی, اور بابا جانی سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ میرے لیے دعا کریں. میری عمر 40 سال ہے. محمد عامر خورشید اتاری گلزار طیبہ سے. پیارے بابا جان, میں الحمدللہ رب العالمین ابھی میری عمر 42 سال ہے, اور میں نے آج یہ پروگرام دیکھا, اور میں نے یہ نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آن لائن میں عالم کورس کرنے کی کوشش کروں گا, اور میرے بچے بھی الحمدللہ رب العالمین دعوت اسلامی میں جامعۃ المدینہ میں بیٹیاں اور بیٹے بھی پڑھ رہے ہیں. دعائے مغفرت فرما دیجیے گا. ماشاءاللہ. میں بابا یہ عرض کروں, کل بھی ہم نے مثالی معاشرہ ایک سلسلہ کیا, کل نہیں جمعہ کو ایک لبے کیا کسی سلسلے میں ایسا ہوا تھا کہ لوگ اپنے کل کی بات ہے وقت کو بہت ضائع کرتے ہیں, اور ہمارے جیسے باب المدینہ میں اب بعض مارکیٹیں ایسی ہیں جن کا کام ہی 12-1 بجے شروع ہوتا ہے, اور 11 بجے 11:30 بجے مارکیٹیں کھلتی ہیں. کل اس پر کافی کالیں بھی آئی تھی ہمیں سلسلے میں. تو اب چونکہ ایک بن چکا ہے ٹرینڈ, اس میں بڑے شہروں میں یہ ہے, تو اگر کوشش کی جائے نا تو ایک تعداد شاید علم دین سیکھنے کے لیے آ سکے, کیونکہ اب وہ چونکہ رات کو اب دن میں ان کا 12-1 بجے کا کام ہے تو ان کو رات جاگنی ہے. اب یہ رات جاگیں گے کہ اگر نمازی بھی ہوگا تو چلو بولو فجر اول وقت میں پڑھوں گا, جماعت کا بھی اس کو اہتمام نہیں ہوگا, اور پھر ان کو پتہ ہے کہ ہم نے 11-12 بجے اٹھیں گے, نہائیں گے دھوئیں گے اور پھر ہم چلے جائیں گے کام پر. تو اگر یہ اپنی زندگی کو با مقصد بنانا چاہیں تو یہ رات کو جلدی سو جائیں, اور جب تک یہ مارکیٹیں کھلتی ہیں تب تک یہ درس نظامی میں حصہ لے لیں, یا کوئی دعوت اسلامی کہتے دھونے والے اس طرح کے کورسز میں حصہ لیں, اور اپنے آپ کی پریکٹس بنائیں کہ 8 بجے گھر سے 12 میں جانا ہے فجر پڑھ کے اور سارے معاملات ناشتہ وغیرہ کر کے. تو اس طرح انشاءاللہ علم دین سیکھنے کے لیے بھی ان کے لیے راستے کھلیں گے, اور ان کی جو دنیا بھی جو ان کی جو کمانا وغیرہ ہے اس کا بھی ان کا نظام چلتا رہے گا. اگر یہ کر لے تو کیا بات ہے مدینے کی. یہ بھی ہو سکتا ہے, اور جو دن میں کام میرا کرتے ہیں الحمدللہ باب المدینہ کراچی والوں کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ ان کے لیے رات 9:30 سے 11:30 دو گھنٹے کا درجہ لگتا ہے, 5 سال میں یہ بھی درس نامے کی سعادت حاصل کر سکتے ہیں. اپنے یہاں یو کے میں جو ایک نیو مسلم تھے پہلے پادری نور محمد یہ بھی تو درس نظامی سے فارغ ہوئے 73. یہ ہے میں کیونکہ ہمارے بہت سارے ایسے جیسے ابھی کالیں کافی آ رہی ہیں, تو ایسا ہے کہ آپ رات کو جاگنے کے بجائے جیسے آپ مدرسۃ المدینہ بالغان اللہ نصیب کرے تو وہ جیسے پڑھائیں, تو 2 گھنٹے کے اندر تر عشاء کے 2 گھنٹے میں دعوت اسلامی کا ایک مدنی کام ہے, مدنی انعام ہے کہ آپ گھر چلے جائیں, انشاءاللہ پھر اس کی برکت آپ خود دیکھیں گے. تو یوں اگر آپ رات آرام کرنے والے اور پھر صبح اٹھ کر آپ فجر کی نماز وغیرہ سے فارغ ہو کر آپ پھر اگر آپ یہ کریں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ کی رحمت سے آپ کے اوقات میں برکت ہوگی, آپ کو دیگر کا متاثر نہیں ہوں گے انشاءاللہ. اور راتوں کو جو باہر بیٹھنے کی جو مزاج بنا ہے نا وہ انشاءاللہ امید ہے کہ وہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. دل لگا کے پڑھیے, ذہن بنا کر آئیے, یعنی 2-4 دن میں شروع میں ہو سکتا ہے کہ جوش ہوتا ہے, پھر تھوڑا بیچ میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ شیطان وسوسے بھی ڈالے گا, ادھر وہ زور لگا گا کہ یہ نہ پڑھے, آپ کو بڑے وسوسے ڈالے گا, کوفت ہوگی, یار سمجھ میں نہیں آتا, ذہن یاد نہیں رہتا, کچھ نہیں ہوتا. تو آپ ثواب پر نظر رکھیں گے نا تو انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہوتا رہے گا, یاد نہیں بھی رہا تو سیکھنے کا ثواب کہیں نہیں گیا, ثواب تو ملے گا نا. اب ایک طبقہ اگر بات کرے تو کیا کریں, یار یہ کو عمر ہے پڑھنے کی, او بھائی جب عمر تھی تب تو کھیل کود کرتا رہا, اب بچے سنبھال, کام کاج کر, گھر بار کو دیکھ, یہ کون سا یہ کون سی عمر ہے تیرے پڑھنے کی, کن کی باتوں میں آ گیا, ان کو کیا سمجھائیں گے. صبح کا بھولا شام کا بھولا, صبح کا بھولا شام کو لوٹ آئے اسے بھولا نہیں کہتے. تو جب آنکھ کھلی ہوا سویرا بارگاہ رسالت میں ایک صحابی حاضر تھے اور کچھ گفتگو کر رہے تھے, اتنے میں جبریل امین حاضر ہوئے بارگاہ رسالت میں, اللہ تعالی کا سلام پہنچایا اور عرض کیا کہ یہ شخص جو آپ سے بات چیت کر رہے ہیں ان کی عمر 1 ساعت رہ گئی ہے, 1 ساعت 1 گھڑی رہ گئی ہے, پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان صحابی کو یہ بتایا تو وہ بے قرار ہوئے اور عرض گزار ہوئے کہ اس آخری لمحے میں آخری گھڑی میں مجھے کیا کرنا چاہیے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اشتغل بالتعلم، علم حاصل کرنے میں لگ جاؤ. چنانچہ وہ علم دین حاصل کرنے میں مشغول ہوئے اور ان کا انتقال ہو گیا. وہ راوی کا کہنا ہے کہ غالباً وہ وقت جو تھا عصر اور مغرب کے درمیان کا تھا، نہیں اتنا سا وقت ان کی زندگی ملی اور یہ پیارے آقا نے علم دین کی طرف ان کو رہنمائی فرمائی، تو پتہ چلا علم دین حاصل کرنا یہ بہت بڑی عبادت ہے. ورنہ اس سے کوئی اور افضل کام ہوتا تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسی کی طرف رہنمائی کرتے. اب کوئی صحابی ایسا تو تھا نہیں جو بے نمازی ہو، جس کو نماز کی دائیں تاکید کرتے کہ تم نماز پڑھو. یہ اپنے طرف سے عرض کر رہا ہوں کہ ہر صحابی جو ہے وہ جنتی ہے اور ان میں ایک بھی فاسق نہیں ہے، سب عادل. اچھا پھر سارے فرض علوم بھی جانتے ہوتے تھے، تو مزید علم دین ہے نا، علم دین حاصل کرو، استغل بالتعلم. تو اب یہ کہ جو کہتا ہے کہ یہ عمر ہے پڑھنے کی، اگر اس کو حدیث پاک یاد رہ جاتی ہے تو اس کو یہ جواب کافی وافی اور شافی ہے انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اب بخاری شریف میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فرمان نقل کیا ہے امام بخاری نے کہ تفقہوا قبل ان تسودوا، سیادت سے پہلے، کوئی منصب ملنے سے پہلے، ذمہ داری ملنے سے پہلے علم حاصل کرو، فقاہت حاصل کرو. وجہ اس کی یہ بیان کی گئی کہ جب بندہ کوئی منصب حاصل کرتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے علم حاصل کرنا، کوئی ذمہ داری پڑ جاتی ہے. اسی کے متصل امام بخاری رحمت اللہ تعالی نے خود یہ ارشاد فرمایا وبعد ان تسودوا، کوئی ذمہ داری مل جائے تو اس کے بعد بھی علم حاصل کرو. اور اس کی مثال یہ دی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اکثر صحابہ نے بڑی عمر میں ہی علم حاصل کیا تھا. صحابہ کی ایک تعداد تھی کہ جن کی عمریں بہت بڑی بڑی ہو چکی تھیں، اس کے بعد وہ اسلام سے مشرف ہوئے تھے اور علم حاصل کیا تھا. اسی طرح بعض محدثین بھی ہیں جنہوں نے بڑی عمر میں علم حاصل کیا اور علم کے درجات طے کیے. غالباً اسے یاد پڑتا ہے 70-80 سال کی عمر میں بھی بعضوں نے علم حاصل کیا. اب وہ کس درجے کے محدث عالم تھے اپنی جگہ پر، لیکن اس کی حکایات تو ہیں بڑی عمر والوں کی علم حاصل کرنے کی، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے بلکہ اچھی بات ہے. علم حاصل کرنا ہے عبادت، علم وہ جو مطلب سر علم دین ہی مطلب، تو یہ عبادت ہے اور عبادت کے لیے کوئی وقت تو طے نہیں ہے کہ بس اس وقت تک عبادت کرو. نمازوں کے اوقات طے ہیں، وہ ایک الگ مطلب معاملات ہیں، جنرل بات کر رہا ہوں. جنرلی عبادت کے لیے کوئی اوقات تو نہیں ہے ایسے کہ جن میں وہ عبادت کرنا جن میں ممنوع ہے، نص موجود ہے ٹھیک ہے وہ ممنوع ہے، ورنہ یہ کہ علم دین کے لیے کوئی وقت فکس نہیں ہے. وہ نا محض سے لے کر لحد تک علم حاصل کرو، کہ بچے کا جو پھنگوڑا ہے حالانکہ اس میں علم حاصل نہیں ہوتا لیکن یہ کہ مبالغہ ہے کہ مطلب بچے کے پنگوڑوں سے لے کر قبر میں جانے تک علم حاصل کرو. حدیث ہے، صوفیہ کرام کا قول ہے یہ، اطلب العلم الی المہد من المہد الی اللعن، اطلب العلم من المہد الی اللعن، اطلب العلم من المہد الی اللعن. علم طلب کرو پنگوڑے سے لے کر قبر تک، بچے کے جھولے سے لے کر قبر تک. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. ماشاءاللہ آپ ترغیبات پر ترغیبات دلائے جا رہے ہیں اور اسلامی بھائی نیتوں پر نیتیں کیے جا رہے ہیں، اور ماشاءاللہ ہمارے سلمدی چینل پر ہیں. ذرا چلائیے. میرا سوال یہ ہے کہ میں ہند گجرات کے بھروچ شہر سے بول رہا ہوں عبد الرشید ماسٹر، اور میں درس نظام میں داخلہ لینا چاہتا ہوں، لیکن کیا ہر روز میں ٹائم چینج کر سکتا ہوں یا ہر روز کا ٹائم سیم رہے گا؟ برائے کرم جواب دیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے کھانے کے ٹائم آپ چینج کرتے ہیں؟ پانچ ٹائم کی نمازوں کے جو اوقات فکس ہیں وہ کیا چینج کرتے ہیں؟ نوکری پہ جاتے ہیں تو روز چینج ہوتا ہے. تو علم دین کے لیے بھی ظاہر ہے کہ جو درجات ہوتے ہیں یا جو بھی یہ آن لائن کے جو ان کے اوقات کار ہوتے ہیں، بغیر اوقات کار کے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. ہر ایک اپنی اپنی مرضی سے آئے گا تو کیسے پڑھے گا، پڑھ نہیں پائے گا نا. تو اس لیے وہ جو وقت آپ کو دیا جائے، کبھی کوئی ایسا کوئی شعبہ ہے اور وہ آپ کو دیتا ہے رعایت کہ بھائی یہ بھی اس ٹائم بھی آ سکتے ہیں، اس ٹائم بھی آ سکتے ہیں، اس ٹائم بھی آ سکتے ہیں، تو وہ ایک الگ بات ہے، ورنہ عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہوگا. نہیں، آپ ان کو یہ تو رعایت ہے نا کہ یہ اپنا ایک وقت پر غور کر لیں کہ میں اس وقت پر لوں گا. ہاں، پہلے سے طے کر لیں جو آپ کا، کیونکہ تقریباً 20 گھنٹے یہ الحمدللہ آن لائن خدمت ہماری دستیاب ہے، تو آپ ان ٹائمنگ کے اندر اپنے جو بھی اوقات کار ہیں آپ کے ٹائمنگ آپ دیکھ لیں کہ بھائی یہ وقت ہے، ایک گھنٹہ، ڈیڑھ گھنٹہ، دو گھنٹہ، جو بھی ان کا ہو کہ بھائی اس میں پڑھوں گا، پھر اس کو فکس کرنا پڑے گا. ایسا نہیں کہ آپ آج بولیں کہ میں ٹھیک ہے پھر کل میں صبح آؤں گا، پھر کو بولے یار کل میں صبح شام کو آؤں گا، تو یہ ترکیب نہیں بن سکے گی. ہمت کریں اور داخلہ لیں اور علم دین حاصل کریں. اسکول، کالج، یونیورسٹی سب میں وقت فکس ہوتے ہیں. صلو علی النبی صلی اللہ تعالی علی محمد. باپا جی، ان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ میں نے بھی اچھی اچھی نیت کی ہے. میں ہند کے شہر بیکانیر سے شوکت اتاری عرض کر رہا ہوں کہ بابا جان، میں نے یہ نیت کی ہے، میرے مدنی منع اور منع کو عالم دین بناؤں گا. آپ دعا فرمائیں کہ ان کو مکمل عالم دین بنائیں. میرا نام محمد کاشف ہے، میں ضلع بھاونگر تحصیل چشتیاں کا رہنے والا ہوں. جی، میرا مدنی مذاکرے میں یہ پیغام ہے کہ میں نے نیت کی ہے، میرے تین بیٹے ہیں، میں تینوں کو انشاءاللہ پرائمری جماعت کے بعد جامعۃ المدینہ میں داخلہ دلواؤں. پیارے باپا جان، آسی عرض کر رہا ہوں مدینہ پاک سے. پیارے مرشدی کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ یا مرشدی، میں دو تین مرتبہ درس نظامی کے لیے تقریباً 10 سال پہلے کوششیں کر چکا ہوں لیکن کامیابی نہیں ملی، اور آج بھی نگران شورا کا بیان سن کر یہ ذہن بار رہا کہ آکاش کہ میں عالم باعمل بن جاؤں اور میری گھر والی بھی عالمہ بن جائے. تو اس کے لیے مجھے کچھ آپ ارشادات عطا فرمائیں کہ کس طرح میں جو ہے وہ عالم دین بن سکتا ہوں. تمنا بہت ہے کہ اللہ مجھے عالم باعمل بنا دے. دعاؤں کی بے حساب بخشش کی دعا فرما دیجیے. اللہ پاک آپ کو بھی، ہم سب کو عالم باعمل بنا، آپ کی آل کو بھی، ہماری آل کو بھی. اس میں یہ کہ علم دین کے فضائل آپ پڑھیں اور نہ پڑھنے کے نقصانات. علم دین سے عبادت میں کمال پیدا ہوتا ہے، اور معلومات نہ ہونے کی بنا پر عبادت میں بہت خامیاں اور کمزوریاں رہ جاتی ہیں، اور بعض صورتیں، بلکہ کئی صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس سے وہ عبادت رہتی بھی نہیں ہے. اسی طرح علم دین ہوگا تو ایمان کی حفاظت کے اسباب بہت ہوں گے. جب علم دین نہیں ہوگا تو خدا نہ خواستہ بندہ کفر میں بھی جا پڑے تو اس کو پتہ نہیں چلے گا. تو علم دین تو العلم النور، یہ روشنی ہے. تو علم دین جو ہے نا، یہ راستے میں روشنی بکھیرتا ہوا وایا مدینہ اپنے کو جنت میں لے جائے گا انشاءاللہ. تو اس لیے آپ کو علم دین تو حسب حیثیت، حسب توفیق حاصل کرنا کرنا کرنا ہی ہے. فرض علوم تو سب پر حسب ضرورت فرض ہوتے ہی ہے، چاہے عمر کوئی سی بھی ہو. ہاں، نابالغ اس معاملے میں نہیں ہے، بالغ ہونے کے بعد کی بات ہے. تو اس لیے آپ ہمت کے ساتھ علم دین حاصل کریں، ورنہ جہالت میں بندہ مارا جاتا ہے. ایک حکایت مشہور ہے اس سلسلے میں، کتابوں میں لکھی ہے، فتح اعلی حضرت نے بھی ارشاد فرمایا ملفوظات میں، جو کچھ اس طرح کی ہے کہ شیطان کا تخت بچھتا ہے سمندر پر اور نہیں ایک اور حکایت کہ ایک بار وہ ہاں شیطان کا تخت سمندر پر بچھتا ہے اور یہ کارکردگی لیتا ہے ان سے, تو اسی طرح شیطان کا تخت بچھا ہوتا ہے اس نے کارکردگی لی, تو کسی نے بتایا کہ میں نے یہ گناہ کروایا فلاں سے یہ گناہ کروایا. اس طرح ایک نے کہا کہ میں نے ایک طالب علم دین کو کھیل میں لگا دیا, خود کا چھٹی کروا دی, وہ پڑھنے نہیں جا سکا. شیطان نے اٹھا اور اس کو مطلب اس کو یا تو بغل گیر ہوا یا اس کو شاباش دی, بس تو ہے تو تو نے کام کیا. تو اب دوسرے شیطان یہ سب ہیں تو آگ جل بھون کر ہوئے کباب کہ یہ کیا ہم نے یہ یہ گناہ کرا ہے, بڑے بڑے خون خرابے کروا دی اور اس نے طالب علم کو کھیل میں لگا دیا, تو یہ سب سے بازی لے گیا. انہوں نے احتجاج کیا تو شیطان نے کہا ٹھیک ہے کوئی ایسا محلہ تلاش کرو, ایسی گلی تلاش کرو جس گلی میں مسجد بھی ہو اور اس گلی میں ایک عابد ہو اور ایک عالم ہو. عابد وہ جو عالم نہ ہو, جاہل ہو لیکن عبادت گزار ہو. تلاش کر لی لوگوں نے. اب وہ گلی کے کنارے شیطان کھڑا ہو گیا کونے پر مسجد کی طرف جانے والے رستے پر اور اپنے چیلوں چانٹوں کو ان شاگردوں کو کہ تم بھی دیکھتے رہو میں کیا کرتا ہوں. تو وہ رات کا وقت تھا تو رات دیر منہ اندھیرے وہ عابد جو تھا آستینے چڑھا کر مسجد کی طرف آ رہا تھا تہجد پڑھنے کے لیے. تو شیطان نے اس کو سلام کیا, اس نے سلام کا جواب دیا تو اس نے مطلب اس سے بات کی تھی میں تہجد پڑھنے جا رہا ہوں, ایک مسئلہ پوچھنا ہے. تو اس نے پوچھو تو شیطان نے کہا کہ دیکھو یہ سوئی ہے, یہ سوئی کا ناکہ ہے, کیا اللہ تعالی اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ اس ناکے سے پوری دنیا کو گزار دے؟ تو وہ عبادت گزار عابد پرہیزگار آدمی جو کہ عالم نہیں تھا وہ سوچ میں پڑ گیا. سوچ کر اس نے جواب دیا کہ میاں دماغ تو خراب نہیں ہے تمہارا, یہ اتنا سا سوراخ جس میں ہم لوگ دھاگا ڈالنا ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا اس میں سے گزار دے؟ یہ کہتا ہوں وہ تہجد کے لیے آستینے چڑھا کر مسجد کا رخ کیا اس نے. اچھا پھر صبح ہوئی فجر کی ایک دم میں ٹائم کافی ہو گیا, یہاں تک کہ سورج نکلنے کا قریب آ گیا ٹائم, اور عالم صاحب اسپیڈ ایک ہم وہ عالم صاحب اسپیڈ کے ساتھ مسجد پہ روانے لگے. تو شیطان نے اس کو راستہ روکا اور سلام علیک کی اور اس کو پوچھا مسئلہ پوچھنا ہے, اب جلدی بولو مجھے دیر ہو رہی ہے فجر کی نماز پڑھنی ہے. تو عالم نے کہا کہ یہ سوئی شیطان نے معاذ اللہ شیطان نے کہا کہ یہ سوئی دیکھیے اس کا یہ ناکہ جو ہے سوراخ, کیا اللہ تعالیٰ اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ ساری دنیا اس میں سے گزار دے؟ تو عالم صاحب نے فرمایا کہ تم مردود شیطان معلوم ہوتا ہے, یہ ناکہ تو یہ ناکہ تو بہت بڑا ہے, میرا رب تو اس بات پر قادر ہے کہ یہ دنیا گیا, اس ناکے سے تو کیسی کروڑوں دنیا گزار دے. یہ کہہ کر آگے بڑھ گیا. شیطان اپنے چیلوں کو بتا کہ دیکھو اگر تم اس کو تہجد سے روک لیتے عبادت سے روک لیتے تو تم سمجھتے ہم نے بہت بڑا مطلب قلعہ فتح کر لیا, حالانکہ یہ تو ہے ہمارا ساتھی, جہنم میں ہمارے ساتھ رہنا ہے اس نے, اس کو تو خدا کی قدرت پر ایمان نہیں ہے, یہ لاکھ ٹکریں مارتا رہے تہجد پڑتا رہے اس کی قبول تو ہونی نہیں ہے, یہ تو مرتد ہو گیا. وہ تھا جو گیا نا دیر سے تعلیم, اس سے اس مقابلہ سخت ہے, یہ ہم لوگوں کو پہچانتا ہے, اپنا ایمان سلامت لے کر ہمارے اس سے گزر گیا. یہ تو عالم اور جاہل میں اگر کہیں زمین آسمان کا فرق ہے تو یہ بھی مشکل ہے, مثال دینی آتی نہیں ہے, میں کیا کہوں اتنا بڑا فرق ہے. اللہ تعالی ہم سب کو علم دین کی دولت سے مالا مال فرمائے. شیشے بتائی تھی. ہاں یہ تو سارا اس میں ہے پورا. ہاں شیطان نے شیشے دکھائی چھوٹی سی, تو عابد نے کہا, جب شیطان نے پوچھا کہ یہ شیشی, اس شیشی میں کیا اللہ تعالی اب ایسی قدرت رکھتا ہے کہ ساری دنیا کو سمو دے, تو اس عابد نے, عبادت گزار شخص نے سوچ کر کہا کہ بھائی یہ شیشی کتنی چھوٹی سی, تنگ منہ ہے اس کا, اس میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی پوری دنیا کو سمو دے, یہ کہہ کر چلا گیا. پھر عالم نکلا اور عالم نے کہا, عالم نے کہا جب شیطان نے کہا کہ یہ شیشی, اس شیشی میں کیا اللہ تعالی قدرت رکھتا ہے کہ پوری دنیا سمو دے, تو عالم نے کہا تو مردود شیطان معلوم ہوتا ہے, یہ شیشی تو بہت بڑی ہے, اللہ تعالیٰ چاہے تو سوئی کے ناکے سے یہ دنیا کیا ایسی کروڑوں دنیا گزار سکتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد, جزاک اللہ. اب وہ ایڈیشن کر لیجئے گا, ایڈیٹنگ کر لیجئے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں شیطان کے شر اور فتنوں سے محفوظ فرمائے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, شیطان جو ہمارا دشمن ہے یہ ہمیں برائیوں پر بھی لگاتا ہے اور ہر وقت کوشش کرتا ہے کہ گناہوں میں لگے رہیں, توبہ نہ کریں, ہمارے ایمان کے بھی چھیننے کے وہ در پہ رہتا ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ, غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرا کوئی بھی مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا. اور امیر علیہ سنت دامہ برکات من عالیہ ہمیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کا مرید بناتے ہیں, قادری سلسلے میں داخل فرماتے ہیں, اور الحمدللہ بیعت سے پہلے ہمیں توبہ بھی کرواتے ہیں. اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ جو گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں. تو وہ عاشقان رسول جو اب تک, جو مدنی چینل کے ناظرین اب تک کی کسی پیر کامل کے مرید نہیں ہیں, تو وہ امیر علیہ سنت کے مرید بن جائیں, اور جو پہلے کسی پیر کامل کے مرید ہیں وہ امیر علیہ سنت دامت برکات من عالیہ کے ذریعے طالب ہو جائیں. امیر علیہ سنت جب فرمائے مرید ہوتا ہوں تو میں مرید ہوتا ہوں میں, تو وہ کہیں طالب ہوتا ہوں میں, تو انشاءاللہ سبجل انہیں اپنے پیر صاحب کے ساتھ ساتھ امیر علیہ سنت کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد, صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے, اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا, بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا, نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا, والدین کی نافرمانی, جھوٹ, غیبت, چغلی, وعدہ خلافی, گالی گلوچ, فلمیں ڈرامے, گانے باجے, بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان علی شان قادریہ رضویہ میں میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ. میرا نام عارف عطاری ہے, میں حیدرآباد کے علاقے پریلی سے عرض کر رہا ہوں. جو یہ بھینسوں کو ٹیکے لگائے جاتے ہیں دودھ کے لیے, یہ لگانا کیسا ہے؟ برائے کرم اس سوال کا جواب دیجیے. شرعی اعتبار سے تو اس میں یوں کلام نہیں کہ لگایا جا سکتا ہے, لیکن اس میں مختلف جہتیں دوسری ہو سکتی ہیں. جیسے مضر صحت ہونا اس کا یہ ایک الگ پہلو ہے. اسی طرح بتا رہے ہیں کہ یہ قانونی طور پر بھی اس پہ پابندی ہے. اگر واقعی اس پر قانونی پابندی ہے تو پھر اس کی ممانعت ہوگی, لگانے کی اجازت نہیں ہوگی اس کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر اہل سنت نے فرمایا تھا کہ جب میت کو دفنایا جائے تو وہاں پہ اذان دی جائے. جی حضور, ہم اب یہی کر رہے تھے, لیکن ہمارے یہاں پہ نہ کسی نے سوال کیا ہے, مینس یہ حوالہ کہاں سے, اگر آپ اس پہ وضاحت کر پائے تو مہربانی ہوگی. قبر پر اذان دینے کے وہ دلائل جی. امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ میں ایزان الاجر پانچویں جلد کے اندر آپ نے رسالہ لکھا ایزان الاجر, جس میں آپ نے قبر پر اذان دینے کے بہت سارے دلائل ذکر کیے ہیں. فقہائے احناف میں سے کئی ایک نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ مختلف مواقع پر اذان دی جا سکتی ہے, مثلاً وبا کے موقع پر, قحط پڑا ہوا ہے ایسے موقع پر, جنات کے تنگ کرنے کے موقع پر, بخار ہے ایسی حالت کے اندر. تو ان میں سے ایک مقام جو ہے یہ قبر پر اذان دینے کا بھی ذکر کیا ہے, اور اس حوالے سے کئی مرتبہ گفتگو ہماری ہو چکی ہے, مدنی چینل پہ بیان کیا جا چکا ہے کہ یہ دلیل دینا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانے اقدس کے اندر ایسا نہیں ہوتا تھا یا صحابہ کے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا, یہ خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بہت ساری احادیث طیبہ موجود ہیں, صحابہ کرام علیہ رضوان کا عمل موجود ہے, تابعین کا عمل موجود ہے, تبع تابعین کا عمل موجود ہے کہ ہر نیا کام وہ برا ہوتا ہے کہ جو کسی سنت کو اٹھانے والا ہوتا ہے, کسی سنت کی خلاف ورزی کرنے والا ہوتا ہے, شریعت مطہرہ سے ٹکرانے والا ہوتا ہے. ورنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ من سن سنتا حسنۃ فلہ اجرھا واجر من عمل بها من غیر ان ينقص من اجورہم شیئا, یعنی جس نے اسلام کے اندر کسی اچھے کام کو ایجاد کیا تو اس ایجاد کرنے والے کے لیے اس کا اجر ہے, اور جتنے لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے ان تمام کا اجر اس کو ملے گا, اور ان کے اجر میں سے بھی کوئی کمی واقع نہیں ہوگی. سنن ابی داؤد اور دیگر کتابوں کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے. حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ الحلال ما احل اللہ فی کتابی والحرام ما حرم اللہ فی کتابی وما سکت عنہ من غیر نسیان فہو عفو, کہ جس کو اللہ نے اپنی کتاب کے اندر حلال کیا وہ حلال ہے, جس کو حرام کیا وہ حرام ہے, اور جس چیز سے بغیر بھولے سکوت فرمایا وہ ہمارے لیے معاف ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصول اور ضابطہ بیان کیا ہے. اب اپنے قیاس سے اپنی عقل سے مختلف مثالیں دینا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مقابلہ کرنا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث یہ ہے کہ جو معاف جس سے سکوت فرمایا نہیں بیان فرمایا اس میں اصل یہ ہے کہ وہ چیز معاف ہے, وہ کی جا سکتی ہے. اب اگر وہ شریعت مطہرہ کے کسی اصول سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی سنت سے ٹکراتی ہے تو پھر یہ دوسری حدیث مبارکہ کے مطابق کہ من احدث فی امرنا ما لیس منہ فہو رد, کہ جس نے ہمارے دین کے اندر کوئی ایسی بات ایجاد کی جو اس دین سے تعلق نہیں رکھتی تو وہ مردود ہے, اس بنیاد پہ ہم اس کو رد کر دیں گے. تو اصول اور ضابطہ احادیث طیبہ میں بھی یہ موجود ہے, محدثین نے بھی یہ بیان کیا ہے, فقہ کرام نے بھی یہ بیان کیا ہے کہ جس چیز سے شریعت مطہرہ نے منع نہیں کیا وہ شریعت سے ٹکراتی نہیں ہے تو وہ کرنا بالکل درست ہے. قبر پر اذان دینا اس میں شریعت مطہرہ کی کوئی خلاف ورزی موجود نہیں ہے. تسبیح کرنا, تکبیر پڑھنا, ان تمام امور کا ثبوت یہ احادیث طیبہ کے اندر موجود ہے کہ قبر کے پاس یہ چیزیں کرنے کی وجہ سے مردے کو انسیت اور فائدہ حاصل ہوتا ہے. تو اذان بھی انہی چیزوں کا نام ہے, اگر یہ دی جاتی ہے تو اس میں اصلا کوئی حرج نہیں ہے. سبحان اللہ. صلوا علی الحبیب. فجر کی نماز جو ہے نا کبھی کبھی رہ جاتی ہے جماعت سے, تو علامہ صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ نماز قضا پڑھنی چاہیے یا جس وقت اٹھے اس وقت پڑھ لیں؟ علامہ صاحب سے پوچھا. اگر تو وقت میں اٹھ گئے ہیں, جماعت اگر نکل چکی لیکن فجر کا وقت ابھی باقی ہے, طلوع آفتاب یعنی سورج ابھی نکلا نہیں ہے, وقت ختم نہیں ہوا, تو اس سے پہلے تو ظاہر ہے کہ اس کو ادا ہی پڑھیں گے. اتنا وقت ہے کہ سنتیں بھی پڑھ سکتے ہیں تو سنتیں بھی ادا کریں گے, اور اگر فقط اتنا وقت ہے کہ فرض پڑھ سکتے ہیں تو صرف فرض ادا کریں گے. اور اگر نعوذ باللہ سورج یعنی فجر قضا ہو چکی ہے, سورج طلوع ہو چکا ہے, تو اب فوری طور پہ قضا بھی نہیں پڑھیں گے بلکہ 20 منٹ گزرنے دیں گے. اس کے بعد اگر اس دن زہوہ کبریٰ سے پہلے پہلے یعنی جس کو عام طور پہ ہمارے یہاں زوال کا وقت کہا جاتا ہے, زہوہ کبریٰ سے پہلے پہلے پڑھتے ہیں تو فرض کی ادائیگی کے ساتھ سنتیں بھی پڑھ لینا اچھا ہے. صلو علی الحبیب. میں سیالکوٹ سے بات کر رہا ہوں. پیارے باپا جان, آپ کی بات میں عرض ہے کہ رات کو قبرستان جانا کیسا؟ رات کو قبرستان جانا ویسے منع نہیں ہے, لیکن تنہا جائے گا تو ہو سکتا ہے ڈر جائے, وحشت ہو, تو اس لیے وہ اکیلا نہ جائے رات کو. جیسے تدفین کے لیے لوگ جاتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, اتنے سارے مل کے جاتے ہیں تو وہ کیفیت نہیں ہوتی گھبراہٹ وغیرہ کی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل, صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد. میرا سوال یہ ہے کہ جو انگوٹھی ہے, حضرت صاحب نے فرمایا کہ انگوٹھی پہن کر نماز مکروہ تحریم ہے, تو مگر انگوٹھی اتار کر اگر جیب میں رکھ کر نماز پڑھ لی جائے تو؟ کب کہا کہ انگوٹھی پہن کر نماز مکروہ تحریم ہے؟ غلط فہمی ہوگی. کسی اور دارالافتاء اہل سنت کے سلسلے میں ہوا ہوگا. ایک مدنی مذاکرے کے دوران آپ نے تفصیل بیان کی تھی, تو خلاف شرع انگوٹھی جو ہے یعنی جو پہننے کی اجازت نہیں مرد کے لیے مثال کے طور پر, اس پر آپ نے یہ ارشاد فرمایا. انگوٹھی جو ہے نا وہ چاندی کی ایک انگوٹھی 4.5 ماشے سے کم وزن چاندی ہو, انگوٹھی ایک ہی ہو اور اس میں نگ بھی ہو, نگ بھی ایک ہی ہو, نگ کے وزن کی کوئی قید نہیں ہے, تو مرد کے لیے تو یہ صرف یہ انگوٹھی اس کے لیے ایک جائز ہے. اگر دو ہیں چاہے 4.5 ماشے سے کم وزن ہو دونوں کا مل کر بھی, تو یہ جائز نہیں ہے. اب اس کے علاوہ دھات کی انگوٹھی جو ہے, چاندی کی دو انگوٹھیاں یا یعنی چاندی کی وہی اگرچہ 4.5 مشل سے کم ہو اور ہوں دو تب بھی، یا نگ ایک کے بدلے زیادہ نگ ہوں تب بھی ایک بھی نگ نہ ہو تب بھی، اور کسی اور دھات کی اگر انگوٹھی ہے میٹل کی، کسی بھی میٹل کی تو چاندی کے علاوہ تو وہ بھی، اور چاندی کے جو وزن بیان کیا گیا اس کے علاوہ کسی بھی میٹل کی انگوٹھی ہو تو وہ پہننا جائز نہیں ہے. تو خلاف شرع انگوٹھی پہن کر نماز پڑھنا مکروہ تحریم ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. یہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ اتار کے جیب میں رکھ لیں تو کیا نماز کے لیے فقط یہ ممانعت ہوگی؟ اسی طرح میٹل کا چھلا بھی نہیں پہن سکتے، نماز مکروہ تحریم میں ہوگی، پہننا بھی جائز نہیں ہے. کسی بھی میٹل کا چھلا ہو، چاہے چاندی کا ہو یا کوئی سا میٹل، پلاسٹک یا پتھر کا ہو تو وہ ناجائز، اس کو نہیں کہا. اور اگر یہ انگوٹھی چونکہ ناپاک نہیں ہے، بھلے نا 10 انگوٹھیاں جیب میں ہو، تو اس سے نماز میں کوئی فرق نہیں آئے گا. اگر ناجائز انگوٹھی ہے تو اس کا پہننا بھی ناجائز ہے. جیب میں رکھ کر نماز پڑھی تو اب نماز پڑھنے کے بعد دوبارہ اس کو پہنیں گے تو پھر گناہگار ہوں گے. پہننا تو ہے ہی نہیں نا، بلکہ پہنی تھی تو توبہ بھی کرنی ہے. یہ فتح رضویہ شریف میں بھی یہ مضامین ہے. بہار شریعت کے 16 حصے میں انگوٹھی اور زیور کا بیان، اس عنوان سے آپ کو یہ مسائل مل جائیں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ. عمران اتاری مومن عباس شہر ہند عثمانی کا بنا سے عرض کر رہا ہوں. اگر نکاح کو تقریباً 45 سال ہو گئے ہو اور اس دور میں 315 روپے مہر ہو اور وہ مہر اب تک ادا نہیں کیا، تو وہ مہر 315 روپے ادا کرے یا اس دور کے جتنے جو طے ہوا تھا؟ اگر جو طے ہوا تھا وہ جو مقدار مقرر ہے، کم از کم 10 درہم والی، 2 تولے 7.5 چاندی والی، وہی مقرر ہوا تھا یا اس سے اوپر مقرر ہوا تھا تو وہی ادا کرنی ہے، اور اگر اس سے کم ہوا تھا تو پھر اس مقدار کو اس زمانے کے اعتبار سے پہنچانا یہ ضروری ہے. اگر اس وقت 10 درہم کی مقدار کا نہیں تھا، 315 اگر وہ 10 درہم کے نہیں بنتے تھے ہے نا، تب تو پھر وہ موجود جب ادا کرے گا اس کے حساب سے دے گا. یہ فرما دیں، یعنی اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس طرح کم مقرر کیا تو پھر یہ 10 درہم تک اس کو پہنچایا جائے گا، مقدار تک اس تک. تو اب یہ اس زمانے کا یا اس زمانے کا تو معلوم نہیں ہے، اب بہتر یہی سمجھ آتا ہے کہ چاندی ہی 2 تولہ 7.5 ماشا چاندی لے کے اس کو دے دے تو یہ سارا اس کا مسئلہ ہی حل ہو جائے گا. یہ اس میں عافیت ہے، ایک ابو دام پہلے دام پہلے 1 روپے کا تولہ چاندی تھا، مجھے یاد پڑتا ہے 1 روپے کا تولہ چاندی تھا، اور سونا جو تھا 100 روپے تولہ، تو مجھے پتا ہے چاندی سونا 100 روپے کا تولہ ہوتا تھا اپنے بچپن میں، پھر اب تو پتہ نہیں کئی ہزار کا تولہ ہے نا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اس کا کوئی مسئلہ مل جاتا ہے تو پیش کیا جائے گا انشاءاللہ. میں جیلم سے بات کر رہا ہوں. میرا سنت کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ جو ہمارے علاقے میں رواج یہ ہے کہ اگر عورت فوت ہوتی ہے تو اس کی اگر وہ شادی شدہ ہو تو میکے والے جو ہیں اس کے کفن دفن کی رقم ادا کرتے ہیں، تو یہ ان کے لیے لازمی ہوتی ہے، تو کیا یا اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ دراصل کفن اور جو بھی یہ اس کی کفن ہے، تدفین ہے، دفن کرنا، غسل، کفن، دفن، اس کے جو بھی اخراجات ہوتے ہیں نا، تو یہ میت کے مال سے لیے جاتے ہیں. تو اب میکے پر لازم کر دینا یہ ضروری نہیں ہے، اس کے مال سے لیے جائیں گے. اب اگر کوئی استحسانن احسان کے طور پر اگر پیش کرتا ہے اپنی طرف سے، چاہے وہ میکہ ہے یا سسرال ہے یا کوئی تیسرا فرد ہے، تو وہ قبول کرنا بھی جائز ہے. میکے پر کمپلسری نہیں ہے. ویسے کفن اور یہ دفن اور یہ ہے فرض کفایہ ہے نا یہ تو. ہاں اگر کوئی کرنے والا نہیں ہے اور اس کے پاس پیسے بھی نہیں تو پھر کوئی بھی مسلمان ہے جتنے مسلمانوں کو پتا چلا ان پر فرض کفایہ ہے اور جس نے یہ ادا کر لیا کسی نے تو سب پر سے وہ فرض ادا ہو گیا ورنہ سارے گناہگار ہوں گے. میکہ اس میں وہ میکہ ہونا شرط نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے باپا جان میں ہند کے شہر بریلی شریف کے درگاہ اعلیٰ حضرت پر جو اپنا مکتبۃ المدینہ ہے تنظیمی اس کا خادم عرض کر رہا ہوں. آپ کی بارگاہ میں ایک سوال ہے کہ اکثر قرآن پاک وغیرہ بھی ہدیہ کیے جاتے ہیں اور دیگر کتب و رسائل وغیرہ بھی ہدیہ کیے جاتے ہیں تو اس میں وضو نہیں رہ پاتا ہے تو کیا ہدیہ کرنے کے لیے بھی وضو رہنا ضروری ہے؟ اب کسٹمر کا پتہ نہیں کس وقت آئے کس وقت نہیں آئے. کچھ اوقات تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب یہ نماز پڑھی تو اس میں وضو رہتا ہے تو بقیہ جب وضو ٹوٹ جاتا ہے اس اوقات میں اگر کوئی کسٹمر وغیرہ آتا ہے تو اسے قرآن پاک یا دیگر کتاب دینے کے لیے اسے چھونا پڑتا ہے تو کیا اس میں کچھ شریعت کی روح سے کچھ ہمیں اجازت ہے کہ ہم بے وضو اس کو چھو کر اس کو ہدیہ کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب عنایت فرما دیجیے. بے وضو چھونے کی تو اجازت نہیں ملے گی تو ناجائز. اس کی صورت ہے کہ پاک صاف رومال ہو تولیہ ہو کپڑا ہو اس سے اس کو قرآن کریم کو اس طرح اٹھائیں کہ آپ کے بدن پر ٹچ نہ ہو اور یوں اٹھا کر پیش کر دیں. بلکہ نیکی کی دعوت بھی دیں آپ کہ آپ کا وضو ہو تو آپ پکڑ لیں اس کو تھام لیں. اگر وہ کہ میرا وضو نہیں ہے تو اس کو بھی اسی طرح کا انداز بتا دیں یا فرما دیں کہ وضو کر کے لے جائیے. یہی صورت ہے. یہ ایسا عذر نہیں ہے نا کہ جس میں بے وضو اجازت دی جائے. ہاں نعوذ باللہ قرآن کریم کے اوراق زمین پر باہر گلی میں نکلے اور وہ تشریف فرما ہے اور وضو نہیں ہے تب بھی اس کو اٹھانا ہوگا اور ادب کی جگہ پہنچانا ہوگا کیونکہ وضو کرنے نکلیں گے تب تک تو پتہ نہیں کتنی بے ادبی ہو جائے. یہاں ضرورت ہے. معاذ اللہ نالی میں بھی اگر وہ کوئی ترکیب دیکھ رہے ہیں پھر بھی لازم ہے کہ اس کو نکالنا اس میں سے اوراق قرآن کریم کا اوراق کو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ جیسے چادر اوڑی ہوئی ہوتا اس چادر سے یوں پکڑ کے اٹھا سکتے ہیں اس کو؟ اپنے جسم کے تابع جو چادر ہے نا جیسے جسم کے تابع تو اس سے یوں نہیں اٹھا سکیں گے بلکہ اس کو چادر کو پورا نکال لیں اب چادر سے پکڑ سکتے ہیں. نہ کوئی بھی حصہ بدن پر نہ ہو یہ خیال رکھیں. شادی شدہ عورت بغیر زیور پہنے نماز پڑھ سکتی ہے؟ ہم نے پڑھا ہے کہ جس شادی شدہ عورت نے سونا پہنے بغیر نماز پڑھی تو اس کی نماز نہیں ہوگی. کیا یہ مسئلہ ٹھیک ہے؟ ہماری صلاح فرما دیجئے. غلط فہمی ہے. زیور نماز میں اس کی حجت نہیں ہے. اب وہ بہتر ہے کہ وہ زیورات کے ساتھ نماز پڑھے لیکن اس میں شادی اور غیر شادی کا نہیں ہے. کنواری کے لیے بھی بہتر ہے اور شادی شدہ کے لیے بھی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے باپا جان میرا نام محمد انس قادری ہے. میں چرستہ میاں خان سے عرض کر رہا ہوں. پیارے باپا جان میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ عورتیں دوپٹہ اتار کے وضو کر سکتی ہیں؟ پلیز ارشاد فرما دیجیے. جزاک اللہ خیر. اگر کوئی نامحرم نہیں ہے قریب میں بے پردگی کی کوئی صورت نہیں ہے تو دوپٹہ چاہے وضو کے لیے اتارے چاہے ویسے ہی اتارے اس پر کوئی حکم نہیں لگے گا. ویسے بھی دوپٹہ وہ وضو کرتے ہوئے تو اونچا ہو ہی جائے گا بال تو نظر آ ہی جائیں گے. اس لیے نامحرموں کے سامنے تو پوری پوری احتیاط کرنی ہے, کلائیاں بھی تو نہیں کھولنی ہوتی نامحرموں کے سامنے, تو وضو ایسی جگہ کرے جہاں نامحرم کی نظر نہ پڑے, تو اس میں یہ کلائیوں کی بھی حفاظت ہوگی, بالوں کی بھی حفاظت ہوگی کہ غیر محرم اس کو دیکھ نہیں پائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ. آپ سے سوال ہے کہ میں جہاں کام کرتا ہوں پر مسلم مرد بھی اور ایک مسلم عورت بھی ہے, تو ابھی ان میں انفرادی کوشش کیسے کرے, ان کو خوف خدا کی باتیں کیسے بتائے, کیونکہ میں نے سنا مدنی چینل پہ کہ عورتوں کے ساتھ پیار سے بات نہیں کر سکتے, ان کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے ایسی باتیں نہیں, پیار سی باتیں نہیں کر سکتے, الگ لہجے میں بات کرنا چاہیے, تو پھر ایسے اس میں خوف خدا کی باتیں کیسے کروں, ان کو انہیں کیسے میں انفرادی ان پہ کوشش کروں. عورت کا بلا وجہ, عورتوں کا بلا وجہ دوپٹہ اتارنا مناسب نہیں ہے نا. ننگے سر رہنا ان کا جی, بلا وجہ ننگے سر رہنا عورتوں کا مناسب نہیں ہے. بزرگان دین فرماتے ہیں کہ عورت اگر بلا وجہ دوپٹہ اتارتی ہے تو فرشتہ اس سے دور ہو جاتا ہے. صح, جزاک اللہ. اچھا یہ اپنے سوال ایک خوف خدا کی بات نامحرمات سے کرنا, تو اس میں یہ کہ جیسے عالم ہے اور اس کو نامحرمات سن رہی ہے, جیسے مدنی چینل پر بھی سن رہی ہوتی ہیں, اب ان کو جیسے ہم کبھی خاص خوف خدا کی باتیں بھی بتاتے ہیں, تو یہ ایک صورت ہے, لیکن ون ٹو ون جو ہے نا یہ رسکی ہے کہ دیور بھابھی کو لیکچر دیتا رہے تو اس کے دل میں جو خدا نہ خاصا لڈو پھوٹتے رہیں گے, گدگدی ہوتی رہے گی, تو خوف خدا تو اسے روک رہا ہے, تو اس لیے اس میں جرت نہ کرے. بلکہ عورت سے تو نامحرم کو تعزیت کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے, بیمار پڑے عورت تو نامحرم کو اس کی قیادت کی بھی اجازت نہیں ہے. تو یوں جو کرنے کے کام ہیں وہ کیے جائیں, اور بہت سارے لوگ ہیں جو ہماری خوف خدا کی باتیں سن لیں گے, عورتوں ہی کو کیا سنانے کی مطلب ہے نا کہ حرص کرنا تھا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عورت کا کفن جو ہے یہ عورت کے کفن کا مسئلہ چلا تھا, یہ عورت کے عورت کا یہاں یہ سوال تھا کہ عورت فوت ہو جائے تو کہتے ہیں کہ میکے پر لازم ہے کہ وہ اس کے کفن دفن کا انتظام کرے, تو اس کا مسئلہ بہار شریعت جلد اول پیج نمبر 820 مسئلہ نمبر 14, عورت نے اگرچہ مال چھوڑا اس کا کفن شوہر کے ذمے ہے, بشرطے کہ موت کے وقت کوئی ایسی بات نہ پائی گئی جس سے عورت کا نفقہ شوہر سے ساقط ہو جاتا, یعنی کوئی ایسی بات نہ پائی گئی کہ جس کی وجہ سے عورت اس کے ذمے سے نکل گئی کہ اب عورت کا نفقہ, نفقہ مانے کھانا پینا مکان, یہ اب شوہر کے ذمے نہ ہو. تو اسی طرح اگر شوہر مرا اور اس کی عورت مالدار ہے, جب بھی عورت پر کفن واجب نہیں, تو ہم نے جو کہا تھا کہ عورت کے مال سے کفن دیا جائے جو مال چھوڑا, تو یہاں مطلب ہے کہ اس میں مسئلے میں کچھ فرق ہے کہ عورت نے اگرچہ مال چھوڑا اس کا کفن شوہر کے ذمے, جس کے آگے شرط بھی بیان کی گئی, تو وہ سب ایڈٹ, وہ سارا جواب ایڈٹ کرنا ہوگا اور اس سے رجوع کرتے ہیں اور اس کا ازالہ یہ ہو گیا. جزاکم اللہ خیرا. اللہ مزید فتید ثم مزید. صلوا علی الحبیب. پیارے مرشدی محمد شاہ رخ اتاری عرض کر رہا ہوں. پیارے مرشدی آپ کی بارگاہ میرا سوال ہے, گھر پر اگر پلنگ بچھا ہوا ہو اور پلنگ کے اوپر کوئی مدنی منا یا مدنی منی یا بڑے کوئی بھی لیٹے ہوئے ہوں اور پھر اسلامی بہن اس پلنگ کے نیچے سامنے جاناواز بچھا کر نماز پڑھ سکتی ہے یا نہیں, اس کی رہنمائی فرما دیجئے اور پیارے مرشدی مغفرت کی دعا فرما دیجئے. کوئی لیٹا ہوا ہو پلنگ پر تو لیٹنے میں تو مختلف کیفیات ہوتی ہے نا, چہرہ سامنے نہیں ہونا چاہیے, وہ بھی محاذی یعنی کہ سیدھ میں, ورنہ یہ کہ اگر وہ جیسے کہ الٹی کروٹ پر لیٹا ہوا ہے دوسری کروٹ پر اور نماز پڑھنے والے کے سامنے اس کی پیٹھ ہے تو کوئی حرج نہیں. تو نہ ہر جماعت میں تو ہر نمازی کے آگے پہلی صف کے علاوہ پیٹھ ہوتی ہے, امام کے عین پیچھے ہوتا ہے اس کے پیچھے امام کی پیٹھ ہوتی ہے. بچنا بہتر فرمایا اللہ حضرت نے, کیونکہ اس میں اصل میں اندیشہ ہوتا ہے سویا ہوا ہے, اس نے کروٹ لے لی اس کی طرف تو چہرہ اس کی طرف ہو سکتا ہے. اسی طرح بعض اوقات کوئی ایسا معاملہ پیش آ سکتا ہے کہ جو اس کی نماز کے فساد کی طرف اس کو لے جائے, کوئی ایسی بات سونے والے سے صادر ہوئی اور وہ نماز کے فساد کی طرف لے گئی تو یہ صورتیں بن سکتی ہے, اس لیے بہتر یہ ہے کہ وہ اس سے ہٹ کے پڑے. یہاں جو جی آگے وہ جیسے چہرے کے سامنے مراد ہے یا پورا اگلا حصہ فرنٹ کے لیے سونے والے کا مطلق فرمایا ہے, ویسے تو چہرے کے سامنے ہی ہے لیکن مطلق اعلیٰ نے اس طرح فرمایا کہ اگر وہ پیٹ کر کے سویا ہوا ہے تو بھی اس سے گریز کرے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ مڑ جائے. ہاں وہ سمجھ گیا جی. میں ویسے پوچھ رہا ہوں کہ جیسے بندہ لیٹا ہوا ہے اور اس کا چہرہ بھی اسی طرف ہے لیکن نماز میں اس کا سامنا سمجھو اس کے پیٹ کی طرف جی. پڑ رہا ہے, اصل تو محاذی چہرے کا ہونا ہے. ہاں اس سے ممانعت ہے جی. لیکن غالباً یہاں جو یہ صورتحال بتا رہے ہیں وہ تھوڑی الگ محسوس ہو رہی ہے کہ جیسے یوں پلنگ پہ یوں لیٹے ہوئے ہیں سیدھا اور وہ نماز اس طرف پڑھ رہی ہے تو نمازی کی طرف پاؤں ہو رہے ہیں اس کے, تو شاید یہ پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں. تو اس میں بھی وہی چہرے کی ماضی تو ہے نہیں, اس میں کچھ بھی نہیں ہوگا, کراہت تو نہیں آئی. البتہ بچنا اگر وہاں بھی منع کیا جائے گا جی. اگر تو یوں رک کر کے پڑ رہی ہے وہ لیٹے ہوئے ہیں یا بیٹھے ہوئے ہیں تو اس میں پھر وہ کروٹ بدلے گا تو بھی فرق نہیں پڑے گا. یعنی جیسے یوں لیٹے ہیں سیدھے بالکل اور وہ اس طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھ رہی ہے قبلہ اس طرف پڑتا ہے تو پھر اس سے گریز کیا جائے گا, اس سے بچا جائے گا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ چہرے کی طرف رک ہو جائے اس. اب وہ کیفیت کہ جس سے نماز میں فساد کی کوئی صورت پیدا ہو, یہ تو یوں لیٹنے میں جس طرح کیفیت آپ فرما رہے ہیں اس میں بھی موجود ہے, اس لیے بچنا بہتر ہے والے میں شاید یہ بھی کیفیت آ جائے گی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. امیر السنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جیسا ابھی عورت کے سر کے دوپٹے کی بات ہوئی کہ اس کے سر سے دوپٹہ اس کو ہٹانا مناسب نہیں ہے کہ فرشتے اس سے دور ہو جاتے ہیں, پسندیدہ نہیں ہے. اب یہ ارشاد فرمائے کہ یقیناً تمام عورتوں میں جو حیا ہم نے سب سے زیادہ پڑھی سنی ہے وہ حضرت بی بی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں ہے کہ آپ حیا کی پیکر تھیں اور آپ نے یہاں تک خواہش کی تھی کہ رات میں آپ کو دفنایا جائے اور دیگر آپ کے معاملات ہیں. تو آپ کے حوالے سے یہ سکہ ذریعے سے معلومات ملی, سوال بھی ایک آیا کہ ان کے بال مبارک کی بعض مقامات پر زیارت کروائی جاتی ہے, اگرچہ کہ عورتوں ہی کو کروائی جاتی ہے لیکن اب ایک تو ان کے بال مبارک کا ہونا کبھی سنا ہی نہیں کہ ایسا ہوا ہو, پھر اس کے بعد اس طرح اس کی زیارت کروانا, اس کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ سیدہ خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جیسا کہ آپ نے فرمایا شرم و حیا ان کی تو بہت مشہور ہے, تو انہوں نے تو رات میں مطلب اور ڈولی آئی یعنی ایک ہی بات تو مسکرائی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد, اس سے پہلے کی بات نہیں ہے, وفات کے بعد ان کو بس غم مصطفیٰ لاگو پڑ گیا, ان کو تو ہستی مسکراتی نہیں تھی, ایک ہی بار انہوں نے مسکرائی اس وقت, یعنی ان کو فکر تھی کہ میرے جنازے کو بھی میری انتقال کے بعد بھی میری میت کو کوئی نہ دیکھے, کفن میں لپٹی ہوئی لاش بھی کوئی دیکھے یہ گوارا نہیں تھا. جب وہ ان کو بتایا گیا وہ کہ اس طرح ڈولی بنا کر بھی تدفین فلا جگہ حبشہ کی غالباً مثال دی گئی کہ وہ وہاں کی جاتی ہے جس سے وہ کفن میں لپٹی ہوئی لاش میں نظر نہیں آتی ہے. تو یہ جب سنا انہوں نے تو یہ مسکرائی تھی, یعنی ان کو خوشی حاصل ہوئی, اچھا یہ صورت موجود ہے کہ میری کفن میں لپٹی ہوئی لاش بھی کوئی غیر مرد نہیں دیکھ سکے گا. اب جو ایسی باحیا ہو اس, اور پھر یہ کہ عام عورتوں کے لیے بھی, مسلمان عورتوں کے لیے مسئلے ہیں کہ کنگھی میں نکلے ہوئے بال بھی وہ پھینکے نہیں گئیں جہاں نامحرم کی نظر پڑے. بالوں پر غیر محرم کی نظر تو نہیں پڑنی چاہیے جبکہ سر میں ہے, سر سے جدا ہو تب بھی کنگھی کے بال بھی پھینکے نہیں. تو اب یہ کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بال آئیں گے کہاں سے؟ شریعت تو انہی کے گھرانے سے ہم کو سیکھنے کو ملی. تو یہ اول تو مطلب ناممکن کی سرحدوں کو چھو رہی ہے بات کہ ان کے مبارک بال یہ باہر جائیں اور اس طرح وہ ترکوں میں چلیں, یہ عقل میں آتا نہیں ہے. اور کوئی ایسی روایت کہیں ہوتی کہ بھئی فلاں کے پاس بی بی فاطمہ کا بال ہے, تو یہ بھی جو بزرگان دین رحمہم اللہ المبین محدثین کرام اور یہ سب اللہ کے دیکھ بندے ہوتے تھے, یعنی کسی کو پتا بھی چل جائے کہ بی بی فاطمہ کا بال ہے تو وہ آنکھیں بند کر لیں گے, تو کیسے دیکھیں گے اس کو؟ تو نامحرم کا بال, نامحرمہ کا بال اس کے بدن سے جدا ہو جائے تب بھی اس کو غیر مرد دیکھے اس کی اجازت ہی نہیں ہے. تو بی بی فاطمہ کا بال کہاں سے لے آئے؟ ان کی حیا لے آؤ نا یار, اس طرح بہنوں کو تقسیم کر دیں ہم تو یہ شاپنگ سینٹروں میں گھومنا بند کر دیں, وہ اسکوٹروں پر چٹیا لہراتی ہوئی پیچھے بیٹھ کر اپنی نمائشیں اور دعوتیں نظارے کی دعوتیں بند کر دیں, ایسی کو ترکیب کرو. یہ بال اول تو مطلب مجھے تو جعلی لگتے ہیں سیدھی باتیں, یہ میری عقل میں آتا ہی نہیں, میری سمجھ میں آتا ہی نہیں کہ میرے نبی کی شہزادی کا بال کسی کے پاس ہو. جہاں سے ہم کو پردے کی تعلیم ملی, جن کے گھر میں قرآن کریم نازل ہوا اور پردے کی آیتیں نازل ہوئی, ان کے بال کہاں سے آ گئے؟ تو جن کے پاس بھی اس طرح کا بال ہے, چلو میں یہ نہیں کہتا کہ پھینک دو اس کو یار, کم از کم ٹھنڈا کر دو, دریا میں ڈال دو. آپ کو اگر میری بات سمجھ بھی آ گئی نا تو آپ کی آئندہ اولاد کہیں اس کو پھر دیارتے نہ کروائے, بالکل خلاص. جس کے بھی گھر میں بال مبارک ہے, بال مبارک کے نام پر بی بی فاطمہ کا بال ہے مبارک, تو اب مبارک بھی کیسے کہوں جبکہ کنفرم ہی نہیں ہے اور سمجھ بھی نہیں آتی. کوئی بھی عالم اس کی میرا مجھے نہیں لگتا کہ تصدیق کرے گا کہ ہاں یہ ممکن ہے کہ بی بی فاطمہ کا بال ہو. تو بہرحال اس کو دفن کر دیا جائے, اس کو کہیں بھی چلو پھینکے نہیں, کہ ایک نسبت آپ نے دے دی ہے, دل نہیں کرتا, عشق اجازت نہیں دیتا, لیکن اس کی بالکل ممانعت ہے, اس کو زیارت بھی نہ کروائیں. ایسا نہ ہو کہ آپ یار زندگی بھر جھوٹ بولتے رہے بی بی فاطمہ کا بال, بی بی فاطمہ کا بال, بی بی فاطمہ کا بال, لاکھوں کروڑوں جھوٹ کا کہیں گناہ آپ کے سر پر نہ پڑے. تو یہ بعض لوگ ہوتے ہیں شرارتی لوگ, یہ طرح طرح کے بال جاری کر دیتے ہیں, اس طرح یہ اس کا بال ہے اس کا بال ہے. لیکن جب مردوں کے بال ہو نا, جیسے گوشت باغ کی طرف کسی نے بال مبارک منسوب کیا مثال کے طور پر, یا خود سرکار کی طرف منسوب کیا, تب تو اس کو مان لیا جائے گا, اس کو مان لیا جائے گا کہ شریعت نے اصول رکھا ہے تبرکات کے لیے, کہ جس کو مطلب مسلمان کہیں کہ یہ تبرک ہے اور اس کی نسبت ہے تو اس کو مان لیا جائے گا, یہ اصول رکھا ہے, جبکہ کوئی وجہ ممانعت دوسری نہ ہو تو خامہ کا اس پر انکار نہ کیا جائے. لیکن آج تک کسی بھی ولیہ یا صحابیہ کے بال کی کہیں بھی کوئی روایت حکایت نہ کسی نے پڑھی ہوگی نہ سنی ہوگی. تو یہ اس دور میں 1400 سال کے بعد کہاں سے بال آ گئے؟ تو اس کو اگر آپ کے گھروں میں ہے یا جن کے گھروں میں آپ جانتے ہیں تو ان کو سمجھائیں. لیکن اب مسئلہ یہ کہ عزت ملتی ہوگی, نظرانے آتے ہوں گے, کھانے اور پتہ نہیں کیا کیا آتا ہوگا, تو یہ لوگ مانیں گے نہیں, یار یہ مولویوں کا جھگڑا ہے سب, مولوی ہم تو فقیر ہیں, ہم کو تو یہ عطا ہے, اور یہ ایسے لفڑے والے جو ہوتے ہیں نا, ان کے قریب بھی مت جاؤ, آپ کا ایمان نکالیں گے, آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا. یہ پہنچے ہوئے ہوتے ہیں نا, یہ ضرور پہنچے ہوتے ہیں, یہ شیطان کے قدموں تک پہنچے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نہیں پہنچے ہوئے ہوتے ایسے لوگ. جو مطلب اہل علم طبقہ جو ہے ہمارا علماء کرام مفتیان اسلام جو ان کی باتیں نہیں مانتے اور یہ اچھے لوگ نہیں ہوتے, یہ لوگوں کے نظرانوں کے پر پلنے والے ہوتے ہیں. اگر یہ مولویوں کی مخالفت نہیں کرتے تو ان کا مطلب وہ حساب کتاب پھر چلتا نہیں ہے نا, کہ لوگ اگر علماء کے پیچھے چلنے لگیں گے تو ان کے ہاتھ سے نکل جائیں گے, کہ علماء تو ان کے پول کھولتے ہیں. تو اس لیے لباس خضر میں یا سینکڑوں رازن یعنی ڈاکو بھی پھرتے ہیں. اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علی محمد. کچھ دیر پہلے ہم نے دودھ کے حوالے سے بھینسوں کو انجیکشن لگانے کے حوالے سے سوال ہوا اور جواب تو خیر دے دیا ہم نے کہ جب قانونی طور پر اس کی اجازت نہ ہو تو یہ انجیکشن بھی لگانے کی اجازت نہیں ہوگی. مگر ابھی ایک صوتی پیغام یہ ہمیں آیا ہے کہ ان دنوں ٹی وی وغیرہ پر کچھ طرح کی چیزیں چل رہی ہیں کہ یہ جو دودھ انجیکشن جو لگائے جا رہے ہیں ان انجیکشنوں سے بھینسوں کو بھی کینسر ہو رہا ہے اور اس سے جو دودھ نکلتا ہے اس سے دودھ استعمال کرنے والوں کو بھی اس طرح کا مرض لاحق ہو سکتا ہے. یہ ابھی میسج آیا ہے کہ اس طرح کی میڈیا پر چیزیں چل رہی ہیں, تو اس لیے اس کی بالکل سختی کے ساتھ ممانعت آ گئی ہے قانونی طور پر اور یہ چیزیں شاید اٹھا لی گئی ہیں, بند کر دی گئی ہیں انجیکشن وغیرہ اس طرح کی میں نے سنا ہے. ابھی ایک پیغام آیا ہے, وائس میسج آیا ہے. اللہ کرے کہ انتظامیہ بھی اس پر سختی سے عمل کروائے جب بھی ہوگا, ورنہ قانون خالی وہ ڈکلیئر ہو گیا اناؤنس ہو گیا اس سے عمل نہیں ہو جاتا, انتظامیہ اس کو نافذ کرواتی ہے. اب اللہ کرے کہ بس وہ رشوتوں کا دور جو ہے وہ ختم ہو جائے اور اس پر عمل ہو. یعنی خاص طور پر امیر سنت سے عرض ہے, خاص طور پر ان دنوں میں کچھ پہلے سے کئی زیادہ دودھ کے حوالے سے خبریں مل رہی ہیں کہ بہت زیادہ جیسے کہ دودھ کے حوالے سے زیادتی ہو رہی ہے اور ناقص اور جیسے دودھ ہی نہیں ہے وہ اور اس کو دودھ کر کے بیچا جا رہا ہے. سمجھ یہ نہیں آتی کہ یہ دودھ کا استعمال غذاؤں میں اور بچوں کے کھانے پینے میں, بڑوں کے کھانے پینے میں, ہر جگہ دودھ کا استعمال ہے. تو یہ ایسا پیسہ کما کر کہاں لے جائیں گے جو یہ اللہ کے بندوں کو اس طرح ناجائز اور حرام طریقے سے بہت ساری چیزیں یہ رہے ہیں اور بیماریاں پھیلتی ہیں. یہ تو پیسے کما رہے ہیں لیکن لوگ بیمار ہو جاتے ہیں. اللہ خیر کرے, بس دودھ یار ایک بنیادی ضرورت ہے انسان کی, اس سے بندہ بچ ہی نہیں سکتا. بہت ساری چیزوں میں دودھ استعمال تھا, خالی چائے میں تھوڑی ہوتا ہے, دہی بھی دودھ, مکھن, گھی, اصلی گھی, سب دودھ سے ہی حاصل ہوتا ہے. ڈیری آئٹمس جو ہوتی ہیں یہ دودھ کی ہوتی ہیں. مٹھائیوں میں دودھ استعمال ہوتا ہے. بڑی یعنی کہ آزمائش اس میں کہ بندہ بچ نہیں سکتا. بچوں کو جو فیڈ دیتے ہیں, فیڈ بولتے شاید بوتل میں, فیڈر دیتے ہیں, فیڈر تو بوتل کو نہیں بولتے, اندر جو ہوتا اس کو فیڈر بولتے ہیں. بہرحال تو بچہ بھی اس سے بچ نہیں سکتا, بیچارہ پیدا ہوتا اور اس میں مبتلا ہو جاتا. ماں بھی پلاتی ہوگی لیکن بعض مائیں بھی پلاتی ہوں گی, کوئی وجہ ہوتی ہوگی ہے, تب رحم کرنا چاہیے, خیر خواہی کرنی چاہیے مسلمانوں کی. بلکہ مسلمانوں یا غیر مسلم ہو, یہ دھوکہ دینا تو کسی کو بھی جائز تھوڑی ہے. دھوکہ دیں گے تو غیر مسلم مسلمان سے کیسے متاثر ہوں گے, قریب کیسے آئیں گے, ایمان کیسے لائیں گے. ابھی جیسا آپ نے فرمایا نا کہ اس طرح کے ادارے بنے ہوئے ہوتے ہیں ریاستی سطح پر جن کا کام ہی اس طرح کی جعلی اشیاء کو ختم کرنا ہوتا ہے, تو اگر یہ اس طرح کی رشوتوں کا لین دین بند ہو جائے اور ان کی سرپرستی ختم ہو جائے اور ایمانداری کے ساتھ یہ اگر ڈپارٹمنٹ کے لوگ کام کریں, یہ ہو سکتا ہے اس میں کئی لوگ ہوں گے ایسے جو ایمانداری کے ساتھ کام کر رہے ہوں گے, لیکن ظاہر ہے کہ رشوت و بےمانی کس قدر ہے اس کو سمجھا جا سکتا ہے, تو انہیں قابو کیا جا سکتا ہے کیونکہ ان کو بیچنے کا نفع ہو رہا ہے اور سرپرستی کرنے والوں کو رشوتیں مل رہی ہوتی ہیں اور عوام کا جو ہے نا بیرا گرک ہو رہا ہوتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. یہ ہمیں ایک امیر سنت کے فیس بک پیج پر ایک پیغام ملا ہے اس طرح کا کہ یا مرشدی الحمدللہ میرے مدنی منع نے آن لائن مدنی قاعدہ مکمل کرنے کے بعد 7 سال کی عمر میں ناظرہ قرآن مجید مکمل کر کے اب حفظ کر رہے ہیں. سبحان اللہ. الحمدللہ آدھا پارا حفظ کر چکے ہیں. مدرسۃ المدینہ آن لائن للبنات میں عرصہ دراز سے میرے بچوں کی امی بھی مدنی قاعدہ مکمل کرنے کے بعد ناظرہ قرآن مجید پڑھ رہی ہیں. ماشاءاللہ. اور میں خود جامعہ المدینہ آن لائن سے درس نظامی کر رہا ہوں. ماشاءاللہ. دعوت اسلامی کا کیسے شکریہ ادا کریں سمجھ میں نہیں آتا. حضور شیطان کے وسوسے سے بہت آتے ہیں, کبھی فیس کے اعتبار سے اور کبھی وقت کی کمی کے اعتبار سے. برائے مدینہ یا سیدی ہم سب کے لیے بے حصہ مغفرت اور استقامت اور ایمان پر خاتمے کی دعا فرما دے. یہ لندن یو کے سے یہ پیغام آیا ہے. ماشاءاللہ, بہت بہت مبارک ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت نصیب فرمائے. شکریہ ادا کرنے کی صورت یہ کہ دعوت اسلامی کے 12 مدنی کام اپنے پر اوڑ لیں تو آپ کی طرح کئی گھرانوں میں یہ شوق پیدا ہو جائے گا انشاءاللہ. وہ بھی قرآن کریم سیکھیں گے, علم دین حاصل کریں گے انشاءاللہ, نمازی بنیں گے, سنتوں کی پابندیاں شروع ہو جائیں گی اور گھر گھر میں انشاءاللہ بس اللہ اللہ کی صدائیں ہوں گی, تلاوت قرآن کی اور نعت پاک مصطفیٰ کی گونج ہوگی انشاءاللہ. وسوسے بھی اللہ تعالیٰ آپ کے دور فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اگر جماعت کی 2 رکعت نکل گئی تو کیا تیسری رکعت سے ثنا پڑھنا ضروری ہے یا نہیں؟ ثنا نہیں پڑھی تھی تو اب پڑھ لے تیسری رکعت میں. جب اپنی ثنا اگر نہیں پڑھی تھی تو اپنی بقیہ نماز جب پڑھے گا تو اس وقت ثنا پڑھ لے. کیا اذان بیٹھ کر دے سکتے؟ کھڑے کھڑے ہی سنت ہے نا, اذان کھڑے کھڑے دی جائے گی نہ کہ بیٹھ کے. اس طرح خطبہ بھی کھڑے کھڑے دیا جائے گا, بیٹھ کر نہیں. مسجد میں اذان دینے والا اگر نماز نہ پڑھے کسی وجہ سے تو کیا اس اذان سے نماز پڑھنے والوں کی نماز پر کوئی اثر پڑے گا؟ عذر آپ فرما رہے ہیں, کسی عذر سے نہ پڑھے مطلب کسی وجہ سے اس نے اگر نماز نہیں پڑھی. نہیں وہ بیٹھ کر نہیں, وہ مسجد میں. اچھا اچھا, مؤذن نے یعنی جس نے بھی اذان دی اور اس کو کوئی عذر تھا کہ وہ جماعت سے نماز میں شامل نہ ہو سکا, یا بلا عذر بھی اگر چھوڑ دیا اس نماز نہیں پڑھی کسی وجہ سے یا چلا گیا ویسے ہی, تو کیا حکم ہوگا؟ اذان تو ہو گئی لیکن فاسق ہے تو پھر اس کا اعادہ کیا جائے گا, کیونکہ بلا عذر اگر چھوڑ رہا ہے, جماعت چھوڑ کے جا رہا ہے, اگر عادت اس کی بنائی ہوئی ہے اس نے علل اعلان جو ہے اس طرح کرتا ہے تو جو فاسق بن جاتا ہے پھر اس کی اذان کے اعادے کا حکم ہے. کہیں اور جماعت سے نماز پڑھے. جی, میں اسی لیے پوچھا تھا کہ عذر کی وجہ سے کس وجہ سے جا رہا ہے. یہاں صرف اتنا لکھا ہے کہ کسی وجہ سے اگر نماز نہ پڑھے بس. اب تو شرعی محسن قریشی صاحب ہیں جنہوں نے سوال کیا. شرعی اجازت کے تحت اگر وہ نکلا ہے اذان دینے کے بعد تو کوئی جرم نہیں ہے, اذان کی سنت تو ادا ہو گئی. نماز باہر صورت بہرحال ہو چکی ان کی, پھر بعض صورتوں میں مستحب سنت ہے کہ کس مقام پہ دہرائی جائے گی, لیکن یہاں چونکہ صورت حل پوری واضح نہیں ہے کہ کس بنیاد پہ وہ باہر گئے ہیں اور عادی ہیں اس کے یا ایک ہی مرتبہ ایسا ہوا ہے. ہاں, جماعت سے پڑھتا ہی نہیں ہے اور کوئی عذر بھی نہیں ہے تب تو اذان دے یا نہ دے تو فاسق ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ہمارے گھر کی دیواروں میں نماز الماریاں بنی ہیں جس میں دینی کتب اور قرآن پاک ہے, تو کیا اس طرح پاؤں کرنا گناہ تو نہیں؟ اگر اتنا اونچا ہو کہ جس پر یعنی پاؤں کیے تو یہ نہ کہا جائے کہ کتابوں کی طرف پاؤں کیے, زیادہ اونچا ہو تو پھر حرج نہیں ہے, اس کے بالکل سیدھ میں نہ ہو. بیٹھ کے اذان کہنا مکروہ ہے, اگر کہیں تو اعادہ کیا جائے گا, اس کا دوبارہ پڑھی جائے گی. بیٹھ کر اذان دینا مکروہ ہے اگر بیٹھ کر کسی نے اذان دی تو اس کو دوبارہ لوٹانا ہوگا, اس کو لوٹانا ہوگا, دوبارہ دینی ہوگی. یہ جو پہلے کی جو گفتگو تھی اس میں ایڈیشن یا ایڈیٹنگ حسب ضرورت کر لیجیے. اشرف صاحب ہیں, گیم کھیلنے کے دوران جب بچے ٹوکن لیتے ہیں اور گیم میں ٹوکن ڈالنے لگے تو اس میں پہلے ہی دو ٹوکن پڑے تھے جو کسی بچے کے تھے, ان ٹوکن کا کیا حکم ہوگا جبکہ ٹوکن پتا نہیں کس کا ہے؟ سسٹم تو مجھے پتا نہیں آپ کو. اصل میں مطلب یہ جو گیمیں ہوتی ہیں نا, ان گیموں یہ گیمیں ہیں ٹھیک ہے, تو ان میں ٹوکن ڈالو تو اسٹارٹ ہو جاتی ہے, تو پہلے سے ہی اس میں کوئی ٹوکن ڈالنے گیا نا, اب ٹوکن مثال کے طور پر 10 روپے کا ایک ٹوکن ہے اور 10 روپے کا ٹوکن ڈالے گا تو وہ ایک منٹ کی گیم کھیلے گا, مثال دے رہا ہوں. تو اب یہ مجھے ٹوکن ڈالا تو پہلے سے اس میں دو ٹوکن موجود تھے, اور وہ جو دو ٹوکن پہلے سے موجود تھے تو اس کے ہاتھ میں آ گئے دو ٹوکن, ایک ٹوکن اس کا اپنے کا تھا, تو وہ جو پہلے سے مشین میں جو دو ٹوکن تھے جو کسی نے ڈالے ہوں گے اور اس کا استعمال نہیں ہوا ہوگا, تو وہ دو ٹوکن جو میرے اس کے ہاتھ میں آ گئے تو وہ دو ٹوکن کا کیا کرے, اس کو پتا ہی نہیں کہ دو ٹوکن ہیں اس کے, اب ہاتھ میں اس کے آ گئے, لکتا ہی ہوا کاؤنٹر کو واپس کرتے بابا جی. اصل میں تو بلال یہ گناہ پر گناہ کی صورتیں ہیں, گیم کھیلنے کی کہاں اجازت ہوگی؟ میں اس پر آ رہا ہوں جی, چونکہ وہاں کاؤنٹر ہے کہ جس پر آپ 10 روپے دیں گے تو آپ کو ٹوکن ملے گا, مثال دے رہا ہوں 10 روپے کا, 50 روپے کا, 100 روپے کا, مجھے نہیں پتا کہ ٹوکن کتنے کا ملتا ہے, لیکن اب وہ جو دو ٹوکن نکالے تو وہ دو ٹوکن اٹھا کر کاؤنٹر میں دے دے. ہاں یہ اصل میں جیسے یہ اب ممکن ہے, اتنی معلومات تو نہیں ہے کہ جو جس نے ٹوکن ڈالے ہوں گے تو اس کے بارے میں کم از کم کاؤنٹر والے کو تو معلوم ہوگا, وہ دیکھ ہی رہا ہوگا کہ کون ٹوکن ڈال رہا ہے, تو ضروری نہیں ہوتا, نہیں ہوتا ضروری حافظ صاحب. تو اگر معلومات ہو سکتی ہے فبیحا, ورنہ وہ ویسے تو اب یہ اس کو حاجت ہی نہیں کچھ کرنے کی, وہ چھیڑے ہی نہ اس کو وہاں پر, اور ویسے بھی ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اپنے ٹوکن کو کھیل لے اور واپس وہاں سے نکل لے, تو وہ تو اپنا ٹوکن بھی واپس کرے گا جا کے, اس کو کھیلنے کی اجازت نہیں ہے, تو ان ٹوکنوں کو اس طرح سے چھیڑے ہی نہ, جیسے ہیں ویسے رہن دے, مطلب ان ٹوکن کو استعمال کرنے کی اس کو اجازت نہیں ہے, بالکل اجازت, اس نے جو ٹوکن لیا نا اس کو بھی استعمال نہ کرے, اس کی بھی اجازت کیونکہ گیم ہی نہ کھیلے, ہو گیا. اور دوسرا یہ کہ یہ جگہ جاتا کیوں ہے جہاں گیمیں ہوتی ہیں؟ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد, توبوا الی اللہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. احرام کی حالت میں عورتوں کو چہرہ کھلا رکھنا ہے تو چہرے کی تعریف جو وضو میں بیان کی گئی ہے اس لحاظ سے دیکھا جائے تو کن پٹی کو کھلا رکھنا ہوگا, جو کہ احرام کی حالت میں اسلامی بہنیں اکثر چھپا دیتی ہیں, تو کیا اسلامی بہنوں کو کن پٹی کھلی رکھنی چاہیے یا چھپانا چاہیے, اور اگر چھپا دیا تو کیا کچھ صدقہ واجب ہوگا؟ شرعی رہنمائی فرما دیں تو مہربانی ہوگی. یہ سید مقصود قادری ہیں. لا ادری, نہیں معلوم, دارالفتاء اہل سنت سے تحریراً رجوع کریں, تو وہ تحقیق کر کے انشاءاللہ جواب لکھ کر پیش کریں گے. ہیپاٹائٹس کا کوئی علاج ہے تو ارشاد فرما دیں. ماشاءاللہ طلبہ کرام بھی ہیں, ان کا بھی دل کرتا ہوگا آپ سے کوئی براہ راست سوالات کرنے کا, تخصص الفک والے بھی ہیں, یہ بھی چاہتے ہوں گے کہ کچھ آئے ہیں تو ملے سننے سے کچھ, ہم مائک بھی ملے ہم کو تو میں کچھ عرض بھی کریں. تو تخصص الفک کا بھی 3 دن کا تربیت اجتماع ہے؟ اچھا اچھا ماشاء اللہ. ان کو انہوں نے اجازت دے دی ہوگی نا, دور حدیث شریف والوں کو, دور حدیث شریف والوں نے اجازت دے دی ہوگی, عوام کو تو اجازت نہیں تھی دیگر درجات والوں کی, ان کو تو ہے نا, ان کو اجازت نہیں تھی نا, انہیں کی خصوصیت ہے دورہ حدیث شریف اور تخصص الفک اور جامع المدینہ کی مجلس کے چند اسلامی بھائی ہیں ماشاء. تو ان کو موقع کب ملے گا؟ ہیپاٹائٹس کا روحانی علاج, ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ قریش ایک بار. پڑھ یا پڑھوا کر آب زمزم شریف یا اس پانی میں جس کے اندر آب زمزم شریف کے چند قطرے شامل ہوں, دم کیجئے اور روزانہ صبح دوپہر اور شام پی لیجئے. انشاءاللہ عز و جل 40 دن کے اندر اندر شفا یاب ہو جائیں گے. صرف ایک بار دم کیا ہوا پانی کافی ہے, اس میں ضرورت مزید پانی ملا لیجئے. اول آخر 11-11 بار درود شریف بھی پڑھ لیں تو اور بھی اچھا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا تو وہ انہیں کب موقع ملے گا, انہیں کب موقع ملے گا, مگر اب یہ کہ پتہ چلا ہے کہ وہ دور حدیث شریف والوں نے تو اجازت نہیں دی تھی, وہ مجلس کے افراد یا اسلامی بھائی کھڑے کیے گئے تھے کہ کوئی اندر داخل نہ ہو, لیکن اب تو لوگ آ گئے دوسرے, اب کیا کریں گے, ہے نا. اچھا روکنے کی وجہ کیا تھی, یہ کہ پتا چلا تھا کہ پہرا لگا ہوا ہے تو کسی کو مجلس آنے نہیں دے رہی تھی اندر. اچھا نہیں تو یہ لوگ تو بھرا راست سے بھی روکا ہوا تھا اسلامی بھائیوں کو, دیگر درجات کے طلبہ کرام کو بھی روک رہے تھے. اس کی حکمت کو بتائیں گے آپ لوگ مجھے, کیا حکمت ہے روکنے کی, کون بتائے گا حکمت, مسئلہ کیا ہے اس میں. دوسرے آتے ہیں تو کیا پرابلم, کیا پرابلم کریٹ ہوتے ہیں. مائک مائک پر ارشاد طور میں جی مدی چلیں کہ ناظرین کی معلومات میں اضافہ ہو. ہاں میں یہ اسی لے کے چلو, کوئی بات ایسی نہیں کرنا جو مطلب آپ سم اللہ کرے سمجھدار میں ہو جاؤں, محتاط بات کرنا ہوں. ہیں آن لائن اس وقت آن ایئر بلکہ لائیو تو فرمائے. جو دوسرے درجات کے اسلامی بھائی ہیں ان کا کلاس ہے, اور جو دورہ حدیث شریف والے اسلامی بھائی ہیں ان کی 3 دن کی تربیتی نشست ہے, تو ان کا صبح درجہ نہیں ہے, اس لیے ان کی خصوصیت تھی. تو دوسرے درجات والے اسلامی بھائیوں کے تعلیمی حلقے تھے اس ٹائم میں, یعنی ان کو اس لیے روکا کہ ان کا کل کی تعلیم میں حرج نہ ہو. مجلس نے اس لیے روکنے کا اہتمام کیا تھا, یہ نیت یہ نہیں تھی, نیت یہ ہمدردی نہیں تھی. یہ ہمدردی ان لوگوں سے بھی ہونی چاہیے, ان کی بھی صبح ڈیوٹیاں ہیں, کی بھی چھٹی نہیں ہے کوئی اور, نہ جو بھی ہے عذر بتائیں کیا مطلب, کوئی ایسی بات ہے جس میں شرماتے ہیں آپ لوگ. کوئی نہیں بتانے کے لیے تیار نہیں ہے, یہ بتانے کے لیے تیار ہے بھائی مائک, مگر ہیں ہم آن لائن آن ایئر ہیں, سوچ سمجھ کے بولنا ہے. طلبہ کرام ہاں یہ پھر غیر محتاط گفتگو کر لیں گے, امکان رہے گا. ہم یہ ناظرین اب ہم انشاءاللہ حاضرین سے بات کریں گے, ناظرین کے لیے دوسرے سلسلے انشاءاللہ اس میں ترکیب چلتے رہیں گے, اور کل پھر انشاءاللہ تقریباً کل اچھا ذہنی آزمائش ہے, کل ہم منگل بدھ جمعرات یہ تینوں راتیں ہیں ذہنی آزمائش کا ہے. آج سے ذہنی آزمائش کا سلسلہ تھا, مگر چونکہ ذہنی آزمائش کے ہونے میں کچھ آزمائش ہو گئی تھی لہذا آج نہ ہو سکا, اور آج ماشاءاللہ ہمیں مدنی مذاکرے کا اور یہ سب سلسلے مل گئے, اور کل انشاءاللہ تعالی منگل بدھ جمعرات تینوں راتیں رات 9 بجے اور جمعرات کو ہفتہ وار اجتماع کے بعد شاید یہی وقت ہوتا ہوگا, تو ذہنی آزمائش کا سلسلہ رہے گا انشاءاللہ کل بدھ انشاءاللہ 9 بجے رات کو یہ سلسلہ. یہ ہمارا پھر آفر یعنی جی یہ کل یوں ہی ہوتا. واہ کل تو ہوگا یہ سارا خصوصی. کیا بات ہے. مدی چل کے ناظرین اب دیگر مدنی چینل کے سلسلوں کو ملاحظہ کیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.